7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een aanval op een evacuatiekonvooi bij Kupiansk in het noordoosten van Oekraïne zijn afgelopen zondag zeker 24 burgers om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïnse Veiligheidsdienst vandaag. Onder de doden zouden 13 kinderen zijn en een zwangere vrouw. Volgens Oekraïne vielen Russische militairen het konvooi aan en zijn de slachtoffers van dichtbij doodgeschoten. De berichten zijn niet geverifieerd. Vanmiddag werd duidelijk dat Rusland zich heeft teruggetrokken uit de strategisch gelegen stad Liman in het oosten van Oekraïne. De ChristenUnie blijft moeite hebben met de asieldeal, waarbij het recht van mensen op gezinshereniging wordt ingeperkt. Dat bleek vandaag op een extra congres van de partij dat speciaal over dit onderwerp ging. Verschillende partijleden vinden dat de ChristenUnie met de afspraken door een morele ondergrens is gezakt. De partijtop zei dat het beperken van de gezinshereniging pijn doet, maar dat het tijdelijk is. Er waren ook ChristenUnie-leden die juist vroegen om de instroom van asielzoekers verder in te perken. In Burkina Faso is het een dag na de coup nog altijd onrustig. In de hoofdstad Ouagadougou zijn schoten te horen en volgens ooggetuigen vliegen helikopters af en aan. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Gisteren werd de militaire regering afgezet, die amper 9 maanden aan de macht was na de vorige coup. Van de afgezette leider is niets meer vernomen, maar volgens de coupplegers van gisteren overweegt hij een tegenaanval. In de Eredivisie is PSV de koppositie kwijt. De Eindhovenaren verloren in Leeuwarden met 3-0 van Cambuur, dat voor de wedstrijd 1-na-laatste stond in de competitie. Ajax staat op basis van doelsaldo nu bovenaan. De Amsterdammers spelen vanavond thuis tegen Go Ahead Eagles. Het weer. In het westen en noorden kan nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon, met opnieuw in het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Gert van 't Hof. Goedenavond. Na een weekje interland voetbal is vandaag de Eredivisie weer hervat. En dat is gebeurd met een daverende verrassing. Cambuur won zojuist op eigen veld met maar liefst 3-0 van koploper PSV. Gaat zometeen uitgebreid op die wedstrijd terugblikken. En dat betekent dat de koppositie in de Eredivisie voor het grijpen ligt. Bijvoorbeeld voor AZ is al bezig, 7:15 begonnen. Uit, in en tegen FC Groningen. En een goed begin, Jan-Vincent. Goedenavond. Ja, goedenavond. Spectaculair begin. Want al na 3 minuten lag die bal in het net voor de AZ. Het was Dani de Wit die veel attenter reageerde op een rebound dan de verdediging van FC Groningen. Na 3 minuten was het dus al 1-0. En daarna is er eigenlijk niet zo heel veel meer gebeurd. En dus na een kwartier spelen nog altijd die tussenstand 0-1 in het voordeel van AZ. Ja, AZ heeft wel 1 puntje achterstand nog op PSV. Ajax staat in punten gelijk met de ploeg uit Eindhoven en speelt om 8 uur de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Gaan we natuurlijk laten horen in dit programma. vanaf 9 uur ook FC Twente tegen Vitesse. In de zaal zijn we bij de Benelink handbalwedstrijd tussen Hubo Handbal en Aalsmeer. We bespreken onder meer de Formule 1 kwalificatie in Singapore, waar Max Verstappen op weg leek naar pole position, maar morgen als 8e zal starten. Een bomvolle langs de lijn tot 11 uur. Met dat goede begin dus voor AZ tegen FC Groningen. Jan Vincent. Dat nu opnieuw in aanval is met Sugawara, de rechtsbuiten. Die legt die bal breed of krijgt hij hem niet bij een medespeler? Nee, uiteindelijk niet bij Dani de Wit. Het zag er weer heel gevaarlijk uit dit moment. Nu verdedigt Groningen slecht uit, dus kan AZ nog een keer komen. Is het Hatzidiakos die de bal voorlegt en Reinders niet. Karlsson dan in tweede instantie. Jesper Karlsson duurt even iets langer. Legt hem dan breed op Kerkes en dan wordt de aanval onderbroken door FC Groningen. Dat niet goed begonnen is aan deze wedstrijd. Veel kritiek ook op de ploeg van Frank Vormoed. Twee weken geleden 2-1 verloren van Sparta in een wedstrijd die heel slecht was. Vooral van de kant van FC Groningen. Het moest dus anders. Systeem omgegooid door Vormoed. Niet meer met 5 verdedigers, maar met 4 verdedigers tegen AZ begonnen. Ja, en dat resulteerde dus al heel snel opnieuw in een tegentreffer. Begon allemaal bij een verkeerde uittrap van Verrips, de keeper van FC Groningen, die de bal zomaar inleverde bij Klaasie. Ja, via uiteindelijk Karlsson. Het schot, zijn schot werd nog gekeerd en de rebound van De Wit werd het dus 1-0 voor AZ. Verrips verontschuldigde zich ook. Terwijl nu een van zijn verdedigers weer in de fout gaat, is het AZ opnieuw met Karlsson en 2-0. Daar gaat hij al. Daar is hij na 18 minuten. Jesper Karlsson, het hele seizoen geblesseerd geweest aan zijn hamstring. Vanavond voor het eerst weer bij de selectie, meteen in de basis en trefzeker dus. Smaakmaker van vorig seizoen. En hij heeft dus niet lang nodig om ook dit seizoen een doelpunt te maken. Want na 19 minuten is het dus 0-2 Groningen. Weer een fout achterin in de opbouw. Ze proberen het voetballen te doen. Maar dat loopt helemaal mis. Nu bij Duarte, die heel simpel balverlies leidt tegenover Reinders. Die legt de bal breed. En Karlsson, ja, die schiet de bal in de verre hoek. Wat een fouten achterin, zegt bij FC Groningen. Die Leiden helpen AZ in het zadel. AZ op 2-0 tegen FC Groningen na 20 minuten. Jij hebt ook gevoetbald, hè, Jan Vincent? Jazeker. Ik werd gewisseld, hoor, als ik zo'n verdedigende fout maakte. Ja, maar dan kan hij inmiddels al 3 spelers wisselen. Ja, want Verrips die ging in de fout. Casanvirio lette niet goed op. Nu Duarte, ja, nee, inderdaad. Dan kun je het hele team wel bijna gaan wisselen. Ja, ja, dan heb je een ander probleem. Heel goed. Ondertussen dus AZ met 2-0 voor bij FC Groningen. Ja, dan, we blijven maar in het hoge noorden. Cambuur, dat haalde een huzarenstukje uit, want het won. Nog nooit van PSV tot vandaag. En nu lukt het wel. Wat heet? Cambuur versloeg de koploper met maar liefst 3-0. En Chris Wobbe was erbij op deze gedenkwaardige dag in Leeuwarden. Chris, wat is er gebeurd daar? Nou, ik moet nog een beetje bijkomen. Ik denk dat het geldt voor de meeste mensen die hier dan live bij aanwezig zijn geweest. Wat is er gebeurd? Cambuur heeft verdiend, en dat is het belangrijkste misschien nog wel, gewonnen van PSV. 3-0, zoals je al aanhaalde, nog nooit gebeurd in de competitie. Een overwinning op PSV. De eerste kans van de wedstrijd in de eerste minuut was nog voor Saibari namens PSV. Maar ja, zo, als je kijkt naar hoe PSV zichzelf presenteerde hier in Leeuwarden als koploper. Ja, veel te laag handelingstempo, veel te laag tempo. Heel veel foutjes, heel veel onnauwkeurigheden in het spel. En Cambuur maakte er echt een vechtwedstrijd van. Zette juist de druk op het middenveld van PSV. Til bijvoorbeeld, Veerman kwamen er totaal niet uit. En hield het veld breed, Cambuur. En daardoor was er steeds wel wat ruimte op die flanken. Ja, en hoe langer het 0-0 blijft en hoe meer kans je weet af te dwingen, hoe groter dat vertrouwen natuurlijk. PSV vooral met zichzelf in de slag. Je ziet wel natuurlijk dat het 11 betere voetballers zijn als je kijkt per positie. Maar ja, het zonder delen was gewoon bij Cambuur veel beter voor elkaar. Vlak voor rust nog een grote kans op 0-0 van Tom Boeren was wel buitenspel. Maar dat diende zich eigenlijk de tweede helft aan, Gert. Ja, en daar hebben we PSV 1 kans echt zien creëren. Gakpo na een geweldige actie van invaller Savio. En daarna begon het grote Friese feest. Ja, Cambuur dat de punten sowieso ook goed kon gebruiken. Want had er tot vandaag 4, staat nu op 7. Weet natuurlijk niet wat het meemaakt. Kijken we naar PSV. Ja, voor de interlandbreek wint PSV dan met 4-3 van Feyenoord. Hè. Eindelijk een topwedstrijd gewonnen. Ja. Dan krijg je ook de koppositie daar als cadeautje bij. Omdat Ajax onderuit gaat tegen AZ. Had iemand dit aanzien komen eigenlijk? Nee, het interview met Ruud van Nistelrooy ook. verbazing alom. Ook bij de toch redelijk jonge trainer. Natuurlijk zelf voormalig topspeler geweest. Had dit absoluut niet zien aankomen. En moest ook eigenlijk de verklaring een beetje schuldig blijven. Op de vraag van, joh, hoe kan dit nou toch? Maar ja, wat wel gezegd moet worden. In Enschede verloor PSV natuurlijk van Twente 2-1. Speelde het eerste helft ook heel matig. En hetzelfde geldt eigenlijk voor PSV over twee helften in Leeuwarden. Alhoewel, laten we Cambuur vooral niet tekort doen. Want jongen, wat een doelpunten zeg, maakte de Vries. Het was echt prachtig. Ja, Gakpo, een van de uitblinkers dit seizoen, ziet een aantal oorzaken voor deze nederlaag. Nou, ik denk dat we vanaf het begin niet scherp genoeg waren. De duels niet wonnen. We gaven niet thuis vandaag. Ja, je komt uit een interlandperiode. Een hoop van jullie spelers zijn weg geweest. Dan weet je eigenlijk dat Cambuur natuurlijk erop gaat klappen. Dat zei jullie trainer ook vooraf. Ja. Hoe is het dan toch mogelijk dat jullie je wat dat betreft zo laten verrassen? Ja, wat ik zeg. We waren niet scherp genoeg. En daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op. Je weet wat je zegt, dat zij erop gaan klappen. Dan moeten we gewoon hoog tempo spelen en rustig aan de bal zijn. Zorgen dat we geen fouten maken achterin. Geen fouten maken aan de bal. Waardoor we te veel druk van hun krijgen op onze achterhoede. En ik denk dat we in de eerste helft niet goed begonnen. Uiteindelijk gaan we met 0-0 de rust in. Dus dan weet je dat je gewoon in de tweede helft nog tijd hebt om die goal te maken. En om gewoon de wedstrijd naar je toe te trekken. Alleen... Dan krijgen we 3 goals tegen. Ja, in hoeverre verbaast je dat nou dat dit kan gebeuren? Want jullie zijn PSV, je speelt bij Cambuur. En dan is 3-0 wel iets dat historisch gezien nog nooit gebeurd is. Want Cambuur won nog nooit van PSV. Dat zegt wel heel veel. Ja, dat zegt dat wij vandaag echt niet goed waren. Ja. Klopt. Ja. Is het iets wat je überhaupt hebt zien aankomen nadat jullie die interlandperiode ingingen en een goede overwinning hadden geboekt? Weliswaar met veel tegendoelpunten. Dat dit nog kon gebeuren met jullie elftal? Je gaat natuurlijk iedere wedstrijd in om te winnen. En dit is nooit de bedoeling. Dit is nooit iets waar je over nadenkt. Alleen het blijft voetbal. En op een off day van ons en een hele goede dag van hun zie je dat het gewoon kan gebeuren. En dat is dat ligt echt aan ons. Ja, kort samengevat, een off day. Ja. Dankjewel. Ja, dat zei Gakpo tegen Jeroen Elsoff, onze commentator van dienst. PSV verliest dus de eerste van in totaal 9 wedstrijden die gespeeld gaan worden deze maand. Een slecht begin van de maand oktober. En ik zei het net al, de koppositie in de Eredivisie, die is vakant. En we gaan vanavond zien wie de koppositie gaat overnemen van PSV. Na Clarence Clemens en Jackson Brown. Ja, dat is Clarence Clemens. Hij leeft niet meer. Dit was You're a Friend of Mine samen met Jackson Brown. Ja, Groningen tegen AZ, daar is het 0 tegen 2. Ja, Jan-Vincent, de seinen voor AZ staan wel eigenlijk allemaal op groen, hè? Net voor de interlandperiode gewonnen van Ajax. Ja. Jesper Kalsen er weer bij. Drukke voetbalmaand, een niet al te zware pool, Europees gezien. En 2-0 voor. Nou, ja, ja, ja, het zijn allemaal goede geluiden. Maar Jesper Karlsson gaat nu naar de zijkant. Mm. Die is het hele seizoen dus al geblesseerd geweest aan zijn hamstring. Hij ging er nu ineens bij zitten. Er was een doeltrap aanstaande van Hobie Verhulst, zijn eigen keeper. Hij ging erbij zitten. Hij lacht nu wel en heeft even een onderrondje met Pascal Jansen. Dat lijkt me een goed teken. Maar ja, ik weet het niet. Hij loopt wel door naar de zijkant. Richetli Bazour is begonnen aan zijn warming-up. Ik ben benieuwd of Karlsson nog terug gaat keren. Het zal wel heel snel zijn. Even kijken wat er is gebeurd eerder. Hij krijgt een tikje in een duel of hij verstapt zich. Hij is, ja, lastig te zien wat er aan de hand is met Jesper Karlsson. Maar het lijkt er toch op dat hij weer binnen het veld komt. Maar al die blessures bij AZ, dat begint natuurlijk wel een beetje aan te tikken. Want Mees de Wit en Jens Odgaard, die haakten voor deze wedstrijd af. Die zijn ziek. Dan heb je nog Evjen en Pavlidis en Martins Indy die geblesseerd raakten. Terwijl Karlsson trouwens nu het veld weer inloopt. Ja, dan staan alle seinen inderdaad wel op groen. Maar je moet niet nog heel veel meer spelers gaan missen. Want dan wordt het wel heel dun aan de kant van AZ. Dat zal toch een punt van zorg zijn voor Pascal Jansen, de trainer van AZ. Die verder natuurlijk tevreden toekijkt. Binnen een half uur al met 2-0 voor. Met dank aan de blunders achterin bij FC Groningen. Aan het domme balverlies in de opbouw tot twee keer toe. Wat ertoe leidde dat AZ twee keer kon scoren. Eerst via de Witten. Daarna via Karlsson die nu een paas geeft. Het lijkt wel weer te gaan dus met Jesper Karlsson. Die een combinatie aangaat met Reinders. Reinders tikt de bal nu door naar Sugawara. Die komt met de voorzet bij de tweede paal. Moet Verrips ingrijpen, de keeper van Groningen. En dat doet hij deze keer dan wel goed. Daardoor gaat de kans voor AZ voorbij. Ja, en FC Groningen, dat doet het toch slecht hoor in deze wedstrijd ook. Laat zich weinig zien, zeker in aanvallend opzicht. Het zal zeker niet tot tevredenheid stemmen bij Frank Wormoed, de trainer van FC Groningen. Half uur gespeeld, Groningen AZ 0-2. De Nederlandse turnsters werden anderhalve maand geleden knap vierde bij de Europese kampioenschappen. Volgende maand wacht een nieuwe test, het WK in Liverpool. Vandaag was in Rotterdam de WK-kwalificatie voor zowel de mannen als de vrouwen. Edwin Cornelissen, goedenavond. Goedenavond. Ja, een WK-kwalificatie. Ik snap wat het letterlijk betekent, maar wat houdt het in voor de Nederlandse mannen en vrouwen? Nou ja, er moet inderdaad een ploeg geformeerd worden, hè, voor dat WK dat over een maand op het programma staat in Liverpool. Een ploeg bestaande uit 5 turners en 5 turnsters. En daarvoor worden dan een aantal kwalificatiewedstrijden intern gehouden om te bepalen wie er mogen gaan. Voor zover er ook wat te kiezen valt. Hè. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het vrouwenteam, daar ontbreekt Vera van Pol. Die heeft een time-out genomen om zich te focussen op haar studie en haar werk. Ze wil uiteindelijk wel terugkeren, maar dat WK gaat ze dus niet doen. En dan merk je toch dat het in de breedte niet zoveel is, dat er echt veel te kiezen is. Dus het is vooral eventjes laten zien wat ze kunnen. En dan zal het uiteindelijk tot een team gaan leiden wat we eigenlijk al min of meer kunnen uitstippelen. Ja, het WK is dus over een maand. Hoe staan ze ervoor? Nou ja, dat is interessanter in een wedstrijd als deze natuurlijk. Om te kijken hoe het met de vorm is. Hoe het ook staat met de fitheid van de dames. Want we zien bijvoorbeeld dat Naomi Visser, toch de beste meerkampster op het moment van Nederland, dat die kampt met wat problemen aan de rug. Deed wel een volledige meerkamp tijdens deze kwalificatiewedstrijd. Maar ja, heeft dus wat klachten. Dat geldt ook voor Tisha Volleman, die niet een volledige meerkamp turnt, maar die ook niet helemaal topfit is. Wat wel weer heel bemoedigend is, dat is dat Etora Torsdott hier terug van weg geweest is. Heeft lang getwijfeld of ze wel of niet door wilde met turnen. Besloot een herstart te maken, te gaan trainen met de mannen. En dit was haar eerste echte grote poging om weer naar een groot toernooi te gaan. Heeft een hele meerkamp geturnd en deed dat naar behoren. Dus grote kans dat zij aanwezig zal zijn op dat WK. Bij de mannen hebben we gezien Jordi Hagenaar, die de beste allrounder was. Maar de allerbeste scores werden eigenlijk neergezet door de specialist Laurent de Munck. Die kwam in actie op 3 toestellen. Ringen, brug en natuurlijk voltige. Het toestel waar hij afgelopen maand een EK-medaille op wist te winnen. En op alle 3 de toestellen was hij de beste. Zette hij de beste score neer. Dus die kan je ook wel vast in gaan vullen voor dat WK. Ja, en die Laurent de Munck, dat is natuurlijk interessant om naar te kijken. Hè, want hij is natuurlijk een van de Nederlandse troeven op het WK. Na die zilveren EK-medaille van vorige maand. En ja, die medaille die smaakt voor hem naar meer. It's 14.7 for Lauren de Munck of the Netherlands. He goes into the silver medal position. Ja, zijn naam ging ineens de wereld over, die van Lauren de Munck. Dankzij die zilveren medaille die hij pakte in München. Wat heeft dat met jou gedaan, Lauren? Ja, hij heeft me heel veel motivatie gegeven voor de toekomst. En vooral voor 24, voor de Olympische Spelen. Dus nee, dat geeft echt enorm veel vertrouwen dan, om nu door te bouwen. Dus ja, het is geweldig. We zijn bij de tweede kwalificatie vandaag voor het WK turnen. De blik alweer vooruit bij Lauren de Munck, gericht op de Spelen, maar eerst op het WK. Veel succes iedereen en veel plezier. In Rotterdam zijn de blikken ook op hem gericht, als hij klaar staat bij het paard Voltige. Kom aan, Lauren. Ook die van zijn ploeggenoten, zoals Casimir Schmid, die ineens traint met de medaillewinnaar. We wisten al langer waartoe hij in staat was en zagen natuurlijk op die WK in Japan al dat hij reserve was. Op de EK daarvoor ook al. En dan nu tweede plaats. Ja, ik weet wat hij nog meer kan. Dus gaat het nu wel enkel laten zien op de WK. Je hebt natuurlijk kampioenen meegemaakt, Epke. Je hebt Bart natuurlijk medailles in pakken op een WK. Zie je in hem ook zo'n medaillewinnaar die langzaam maar zeker steeds dichter die wereldtop zeg maar aan het bestijgen is? Ja, dat denk ik wel. Lauren is ook wel iemand die alles goed op een rijtje heeft. Heel gedisciplineerd werkt. En wat we nu zien is dat hij natuurlijk in het begin had hij iets wat moeite met presteren onder druk. Maar nu gaat het hartstikke goed. En je ziet gewoon dat hij zijn eigen ding doet. En dat is gewoon super belangrijk. En hij hit op het moment dat het moet. En natuurlijk, het gaat vast nog een keer gebeuren dat het niet zo gaat. Want het is Voltige. Natuurlijk. En het is spanning en sensatie. Maar uiteindelijk is het wel iemand die daar goed mee om kan gaan. En ik denk dat dat wel goed gaat komen. Was het in dat opzicht ook een beetje een startpunt, zeg maar, die medaille en dan verder bouwen? Ja, zo kan je het wel zien inderdaad. Het geeft gewoon extra motivatie om nog beter te worden, nog meer uit jezelf te halen. En misschien op het plekje 1 uiteindelijk te staan. Maar ja, dit geeft gewoon veel perspectief voor het WK ook. We gaan vlak houden, let's go. En daar gaat hij voor zijn WK-kwalificatieoefening op dat zenuwentoestel Voltige. Maar hij beheerst het juist heel goed, Lauren de Munck. Dat ziet ook de jury met Robert van Oort. Ja, ik vind de lijnen die Lauren heeft in zijn lichaam, die vind ik heel mooi. Hij is heel mooi uitgestrekt, mooi open flanken. Dat siert hem heel erg. En daardoor denk ik dat de jury hem altijd heel netjes beoordeelt. Omdat hij gewoon mooi open flankt en weinig hoekjes in zijn heup heeft en dergelijke. Heel nice. Kom maar. Ga door. Nice. Lauren de Munck komt de oefening goed door. Hij had ten opzichte van het EK had hij qua moeilijkheid ietsjes opgehoogd. En, twee onderdelen, één element waarde hoger. Een moeilijke oefening in voorbereiding op een nog zwaarder toernooi. Ja, goede stappen richting het WK om daar mee te gaan doen voor de finale plaatsen en de podiumplaatsen, denk ik. Ja, klopt. Ik ben nu bezig met mijn oefening uitbreiden. Ik heb vandaag 6-4 gedaan in plaats van 6-3. Ik had 2 weken geleden voor de eerste kwalificatie voor het WK had ik 6-5. Dus jij bent aan het puzzelen wat dat betreft. Heb je het idee dat je al een WK-waardige oefening hebt in dat opzicht? Dat de moeilijkheid zo geüpgrade is dat je daar stabiel kan verschijnen? Het is technisch niet veel moeilijker. Dus als ik dat gewoon strak kan doen, dan zou dat gewoon goed moeten komen. Ja, ik moet het natuurlijk altijd laten zien. Maar als ik die strak uitturn, dan kan je wel spreken van finale waardige oefeningen. Ja. Finale waardig of durf je al verder te denken dan dat? Ja, die medaillekansen komen daarna wel. Maar dat eerst die finale halen. Zo is dat. De reportage die u hoorde is gemaakt door Edwin Cornelissen. Gaan we terug naar Groningen tegen AZ. Die 0-2 stand en hinkende spelers. Ja, zet er nog maar weer eentje bij AZ. Ja. Bij de geblesseerde spelers. Dani de Wit is de volgende. Die gaat naar de kant. Ook hij greep naar zijn hamstring. Na een sprintduel. Het schiet er dan ineens in. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Hij heeft het nog even een paar minuutjes geprobeerd. Dani de Wit, de man die AZ op 1-0 schoot. Al na 3 minuten. Maar voor hem is na 37 minuten einde verhaal. En Bazour komt voor hem in de plaats. Ja, dat lijstje met geblesseerde en afwezige spelers bij AZ wordt langer en langer daardoor. Carlsson staat nog wel altijd in het veld. Met hem lijkt het allemaal weer verder prima te gaan. Hij kan weer door. Hij mist ook al het hele begin van dit seizoen. Dus het zou zonde zijn voor AZ als hij nu alweer naar de kant moest. Maar dat geldt dus wel voor Dani de Wit. Nog wel altijd inderdaad 2-0. 38 minuten gespeeld. Groningen laat zich iets meer zien. 2 kansen gezien in de afgelopen minuten. 1 keer een bijna eigen doelpunt van Kerkes, de linksback van AZ. En zojuist een kopkans voor Mette, de Finse linksback van Groningen. Zo laten de Groningen zich dus iets meer zien. Ja, bij AZ is het ook allemaal een beetje nu kijken en schuiven. En ja, waar gaat Bazour dan spelen? Toch iets meer een verdedigend ingestelde speler. Zo kennen we hem van de laatste jaren. Terwijl Dani de Wit natuurlijk aanvallende middenvelder was. Maar Bazour lijkt die plek nu toch te gaan overnemen als aanvallende middenvelder. Ja, het staat natuurlijk ook als een huis daar op het middenveld met Klaasje en Reinders. Daar zou je niet te veel aan willen veranderen als je Pascal Jansen was. En dat doet hij dan ook niet. Dus ja, nu even kijken hoe Bazour dat dan op 10 gaat doen. Heeft hij natuurlijk in het verleden bij Ajax ook wel eens gespeeld. Maar dat is al heel lang geleden. Want de afgelopen jaren was hij toch centrale verdediger bij Vitesse. Groningen inmiddels in balbezit. Achterin wordt de bal een beetje rondgespeeld. AZ vindt dat prima. Michael Verrips, de doelman, schuift hem in de voeten van een van de centrale verdedigers. Dat is Kassan Wirjo in dit geval. De bal gaat door. Verrips nu maar met de lange bal. Het is toch lastig voor Groningen om wat te creëren hoor, tegen dit AZ. Dat alles goed onder controle heeft. De touwtjes stevig in handen heeft. En dus ook verdiend met 2-0 voorstaat na 39 minuten in de Euroborg. PSV heeft niet lang kunnen genieten van de koppositie in de Eredivisie. Het verloor vanmiddag, begin van de avond, met 3-0 op bezoek bij Cambuur. En trainer Ruud van Nistelrooy had tegenover Chris Wobbe, onze commentator, weinig goede woorden over voor het optreden van PSV. Nou ja, als het gewoon niet goed was, en dat was het niet, absoluut onder de maat, ja, dan kan dit gebeuren. En dat mag niet, en daarom doet het pijn. Ja, kan je het ontleden wat er niet goed was? Is dat dan alleen de instelling of het verliezen van de duels? Of ook de tactiek in druk zetten? Kunnen we daar iets dieper op ingaan? Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen waar je naar moet kijken, naar kunt kijken. Maar goed, de eerste reactie hier is gewoon vanuit de kleedkamer de teleurstelling, de pijn van het verlies. Maar vooral de teleurstelling dat het gewoon niet goed was vandaag op alle vlakken. Ja, en dan is het te weinig voor PSV. Welk vlak doet jou het meeste pijn, ben je het meest over verbaasd waarin het misging vandaag? Nee, dat is ook een zijn ook meerdere zaken natuurlijk. Kijk, eerste helft 0-0, ga je de rust in. Heb je zelf de beste kansen van de eerste helft. Dan moet je er één of twee van maken. De tweede helft is dan waar de beslissing gaat vallen. Ja, daar kan je zelf ook nog scoren. De kans van Gakpo op 1-1. Met een geweldige actie van Savio. Maar dat was gewoon veel te weinig om echt in het creëren. Om genoeg kans te creëren om te scoren. Ja, je bent zelf ervaren als voetballer, als trainer. Is dit denk ik de eerste interlandperiode waar je uitkomt dat je je ploeg bij elkaar krijgt? Ja, het is een wet in het voetbal dat je weet dat een tegenstander er dan opklapt als veel spelers zijn wezen reizen. Ben je verbaasd over het feit dat daar kennelijk toch een verrassing in zit voor jullie spelers? Dat je dat niet fysiek aan kan? Nee, we konden het wel fysiek aan. Alleen wat ik al zeg, op alle vlakken was het gewoon veel te weinig. En dan dwing je het niet af. En dan maak je ook niet die kansen waardoor je het voorkomt. En dan is het misschien een andere wedstrijd. Dan konden we ook niet meer genoeg doen om terug te komen. En dan was het gewoon de teleurstellende dag vandaag. En moeten we weer uitkomen. Dat zei Ruud van Nistelrooy tegen Jeroen Elsoff. Zometeen om 8 uur speelt Ajax tegen Go Ahead Eagles. En nu bezig Groningen AZ 0-2. Ik zei 0-2, Jan Vincent. 1-2 is het, want Ricardo Pepi, de nieuwe spits van FC Groningen, overgekomen van Augsburg. Hij helpt Groningen terug in de wedstrijd. Hij troeft Beukema af centraal achterin. Die weet dat hij in de fout gaat. Die baalt daar ontzettend van. Het is een lange bal van achteruit. Pepi, die is ermee vandoor. Ja, Beukema kan. Eigenlijk hoeft hij alleen maar zijn lichaam tussen de bal te zetten. Doet hij niet goed. Pepi snoept hem de bal af. En 4 minuten voor rust komt Groningen terug. 1-2 tegen AZ. De Bee Gees en Staying Alive. De slotfase van de eerste helft bij Groningen AZ. Jan Vincent. Ja, genoeg leven in deze wedstrijd. 2-1 de voorsprong voor AZ. 6 minuten blessuretijd krijgen we erbij. Dat heeft te maken met alle blessures die we gezien hebben. Want naast de blessures aan de kant van AZ heeft ook Groningen al vroeg in de wedstrijd afscheid moeten nemen van een speler. Dat was Liam van Gelderen, de rechtsback. Ook hij greep na een sprintduel naar zijn hamstring. En moest vervangen worden door Damiel Dankerlaar. Dat was het eerste moment dat het stil lag. We hebben blessures gezien voor Karlsson, voor De Wit. Ja, ja, en zo is er dus 6 minuten extra tijd bijgekomen. Waar er nu eentje van verstreken is. Waar Damiel Dankerlui nu in balbezit is. Groningen terug in de wedstrijd dus. Dankzij die aansluitingstreffer van Ricardo Pepi. Je voelde het al een beetje aankomen. In de minuten daarvoor kwam Groningen al iets beter in de wedstrijd. Een aantal kansjes gehad. En ja, nu ging Beukema in de fout. Zo is er ja, toch wel echt bij elke goal tot nu toe een aanwijsbare fout van een verdediger aan vooraf gegaan. Maar het, ja, dat maakt het voetbal natuurlijk ook leuk om naar te kijken. Als er wat fout gaat, dan wordt er van geprofiteerd. En wordt er gescoord. Terwijl FC Groningen zich nu opmaakt voor een vrije trap die wel eens gevaarlijk kan worden. Waar Soeslof en Duarte achter de bal staan. Dan kan die bal in één keer voor het doel komen. Waar Hobi Verhulst staat. Een aantal koppers mee voorin voor FC Groningen. Duarte komt nu met zijn vrije trap. Die komt bij de tweede paal. Daar staat Florian Kruger. Legt de bal terug. En dan wordt hij weggewerkt door Jordi Klaas. Nog 4 minuten blessuretijd bij Groningen AZ. AZ aan de leiding. 2-1. In Engeland staan er dit weekend derbies op het programma. Morgen de Manchester derby tussen City en United. Vandaag werd de North London derby gespeeld tussen Arsenal en Tottenham. Maarten van der Hoven volgt het buitenlands voetbal voor ons vandaag en heeft ook die wedstrijd dus gezien. Je zal maar betaald voor je werk de hele dag voetbal mogen zijn kijken. Zijn slechtere dagen. Precies, precies. En nou zijn Arsenal en Tottenham beide best oké aan het seizoen begonnen. Dan denk je, dat wordt een leuke wedstrijd. Ja, en dat denk je niet alleen, dat werd het ook. Ja, Arsenal koploper hè, in Engeland. En Tottenham had nog niet verloren toen ze aan de wedstrijd begonnen. En moet ik wel zeggen dat Arsenal ook wel echt de betere was, hoor. Had het overwicht, had de meeste kansen en mocht uiteindelijk ook het doelpuntenfeest openen. Maar ja, dat kan ook niet anders als je een speler hebt die Party heet. Chance to shoot! Oh! Er zullen al wat grappen gemaakt zijn over die gozer, hè? Ja, ik denk niet dat ik de eerste was, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Je schrijft het iets anders met een E ertussen, maar ja, nee, maar toch, nee, leuke naam. Ja, en als je zegt Arsenal heeft Party, dan zeg je ja, Tottenham heeft natuurlijk Harry Kane en die scoort altijd. En ook vandaag weer, hij maakte de gelijkmaker uit de penalty. Ik heb het idee dat elk doelpunt wat hij maakt tegenwoordig een record oplevert. Vandaag was het weer zover namelijk. Het was zijn 14e doelpunt in die North London derby. En daarmee is die Henry voorbij, stonden samen op 13. Hij is nu de recordhouder met 14. Maar deze vond ik toch wel mooi. Kane is nu de eerste speler ooit in de Premier League die 100 doelpunten heeft gemaakt in een uitwedstrijd. Oh, is toch knap? Ja, 100 doelpunten op vreemde bodem. Ja. Ja, heel veel leverde het hem vandaag niet op in plaats van behalve een record dan. Want Arsenal won uiteindelijk met 3-1 en blijft dus de kop lopen. Ja, dan gaan we naar de achtervolgers. We hebben al iets gezegd over die derby in Manchester. City komt dus morgen in actie tegen United. Dan ja, Liverpool. Ja, dat dramatisch uit vorm, hè? Ja, en ja. Met ook wel een ja, toch negatieve hoofdrol voor de aanvoerder van het Nederlands elftal. Virgil van Dijk, die toch niet meer de zekerheid en de rots is die er daar ooit was achterin. En eigenlijk is dat een beetje symbolisch voor dat hele Liverpool. Want eigenlijk is niets meer bij Liverpool wat het ooit was. Hè. Salah niet zo overtuigend als eerst. Van Dijk niet zo overtuigend als eerst. Ja, en als je dan thuis speelt tegen Brighton, dan kan het zomaar ineens een lastige middag worden. Zeker als je binnen 20 minuten alweer 2-0 achter staat. Het gebeurde Liverpool vandaag. Kwamen wel knap terug, moet ik zeggen. Via Firmino onder andere. Werd het 3-2. Leek het toch nog te gaan winnen en de meubelen te gaan redden. Maar Trossard, die er al 2 had gemaakt voor Brighton, die maakte ook nog de 3-3. Mooi gelijkspel dus voor Brighton. En toen moest ik gelijk denken aan Joël Veldman. Die daar al het hele seizoen achterin staat en in de basis staat en speelt. Vandaag ook won. We wilden hem eigenlijk even bellen, maar hij moest alweer een vliegtuig in. Hij kon nog wel even kort zijn reactie op de wedstrijd achterlaten. Ja, dat was een wedstrijdje wel. Ik denk dat er echt van alles gebeurde. Een rollercoaster aan emoties, denk ik. En 3-3, ik denk dat uiteindelijk een mooi puntje is voor ons. Daardoor houden we Liverpool onder ons. En wij blijven volgens mij vierde. Ligt ook aan wat United gaat doen natuurlijk. Dus het wordt een spannende strijd. Ja, mooi dat hij zegt van zo houden wij van Brighton Liverpool onder ons. Hè? En Brighton heeft vierde nu, hè? En Liverpool echt daaronder. Dus ja, en Liverpool ook wel echt een gat. Zeker. Ten opzichte van de kop. Toch even naar Groningen. Groningen AZ, een heerlijke eerste helft. Met heel veel blessuretijd. Gebeurt er ook nu nog wat, Jan-Vincent? Ja, het had zomaar 3-1 voor AZ kunnen zijn. Richetli Bazour krijgt in de laatste minuut van de 6 minuten blessuretijd nog een kans na een fraaie aanval. Tiki-taka voetbal van AZ. Het is de ene mooie hakje na het andere van Jesper Karlsson. En uiteindelijk is het Bazour die de bal naast schiet. Ruim naast uiteindelijk ook nog wel in kansrijke positie. Maar hij weet dat dit echt een kans was voor AZ om de marge weer terug te brengen naar 2. Het lukt hem niet. Groningen mag nog een keer komen van Jeroen Manschot. Terwijl de 6 minuten blessuretijd nu wel voorbij zijn. Dat ziet ook de scheidsrechter. En dus gaan we richting de kleedkamer. Groningen AZ bij rust. 1-2 de tussenstand. Gaan we verder met het buitenlands voetbal. Ja, Maarten, morgen dus die derby. De eerste voor Erik ten Hag tegen City met zijn Man United. Ja, het begin was natuurlijk niet goed. Daarna was er een periode... Hij lag er al bijna uit, hè? Precies, waarin alles klopte. En wat is dan nu de stemming rond die derby van morgen? Nou, dat is toch wel bijzonder, want het ging niet goed met Ten Hag. Totdat hij tegen Liverpool speelde. Ja, dan weten we nu dat ze uit vorm zijn. Maar die won niet met 2-1. Hij won later met United ook nog met 3-1 van Arsenal. Dus ja, Manchester en Toppers, dat gaat heel goed samen. Ja. De afgelopen jaren was het natuurlijk toch een beetje een doffe wedstrijd geworden. Hè? Want City veel te sterk, Manchester United... Fans die hoopten dan vooral dat ze niet werden afgedroogd in die wedstrijd. Beetje treurig. Nou ja, die glans is nu wel weer terug, want United doet het goed. Kan misschien zelfs wel aanhaken in de titelstrijd als ze morgen weten te winnen. Is er wel één probleempje, want Manchester City heeft één Haaland die de ene naar de andere bal erin schiet. Maar ja, goed, de fans zijn toch benieuwd. Misschien kan Martinez de strijd wel winnen van Haaland. Erik ten Hag zelf die is in ieder geval niet bang. We don't play against Haaland, we play against Man City. And they have a team and more than 11 players, but we have also, and we are convinced of our capabilities. And if we act as a team, in and out of possession, then you can beat such opponents. Ja, als we samen een team zijn, dan kunnen we ze verslaan. En we spelen niet tegen Haaland. Mooie voetballen, open deur, daar niet van. Maar we spelen tegen Manchester City. Hij zoekt naar zijn woorden, maar het lukt hem wel. Hij komt er toch aardig uit. Ja, het helpt ook wel als je een paar wedstrijden wint. Dan kan je natuurlijk wel wat meer vertrouwen hebben. Hè, zo. Ja. Ik zou Harry Maguire niet opstellen, maar dat gaat hij ook niet doen, denk ik. Nou, kijk, en als het dan gaat om... hoe het dan gaat met Manchester United. Tuurlijk was er de wederopstanding na een heel slecht begin. Maar verliezen morgen en je hebt gewoon 7 gespeeld, 12 punten. Je bent een middenmotor. Niet meer dan dat in Engeland. Zeker niet. Terwijl, hij wordt heel snel weer op het scherm gehesen. Maar kan er ook morgen zo weer afgeslagen worden. Nee, ja, maar het is ook geen wonderdokter. Hè? En dat elftal is nog steeds niet heel fantastisch. Ik denk als je het City morgen moeilijk kan maken, dan doe je het al heel veel beter dan de voorgaande jaren. Ja, dan Sven Botman. Klein uitstapje. Meldde zich vorige week af voor Jong Oranje om zich volledig te richten op Newcastle. Iemand heeft hier de vraag opgetikt. Is dat een verstandig besluit geweest? Dus er is iets gebeurd. Ja, Erwin van der Looy vond het niet verstandig. Die was er niet blij mee, de bondscoach van Jong Oranje. Maar ik denk dat het voor Botman een heel goede beslissing is geweest. Want hij heeft zijn trainer volgens mij enorm plezier gedaan bij Newcastle. Hij mocht vandaag weer in de basis starten. Speelde 90 minuten en won met Newcastle met 4-1 van Fulham. Dus voor hem in ieder geval persoonlijk een goed besluit geweest. Ik hoor jou terug het komend uur. Tot straks, dankjewel. Max Verstappen kan dit weekend in Singapore met een heleboel mitsen en maren wereldkampioen worden. Maar die kans is vanmiddag een stukje kleiner geworden, want Verstappen had een nogal teleurstellende kwalificatie. Start morgen namelijk vanaf plek 8, terwijl Charles Leclerc vanaf pole begint. Formule 1-analist Jeroen Blekenmolen, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, Verstappen lag op koers voor pole position, maar moest zijn voorlaatste en laatste ronde, en die waren beide snel afbreken van het team, en daar begreep hij zelf niks van. Dat liet hij ook merken via de boordradio. What the f*** are you guys saying? Unbelievable, mate. I don't get it. What the f*** is this about? We'll talk about it in a explain the car. Ja, op hoge snelheid dan spuit de adrenaline natuurlijk uit je oren op het moment dat je, nou ja, door je eigen ploeg naar binnen wordt gehaald. Wat is er nou precies gebeurd vandaag, Jeroen? Ja, nou eigenlijk hebben ze het echt verkeerd berekend met de brandstof, met de benzine, te weinig aan boord. En het is altijd moeilijk, want van tevoren moet je bepalen hoeveel rondjes ga je rijden. Het was nat, een opdrogende baan, dan weet je ook niet hoeveel benzine je gaat verbruiken. Want ja, hoe harder je gaat, hoe meer je gaat verbruiken. En hoe droger het is, hoe meer je gaat verbruiken. Dus ja, daar hebben ze een rekenfoutje gemaakt. Maar het stomme wel in dit geval is dat ze hem twee keer een ronde af laten breken. Ja. Die ene laatste ronde was waarschijnlijk ook goed genoeg geweest voor pole position. Dus ja, had hem die dan laten rijden en dan de pits in. Ja, want hij scoorde ook toen in de eerste sectoren in die voorlaatste ronde paars. En leek echt, eenvoudig is het natuurlijk nooit, maar eenvoudig af te steven op de snelste tijd op dat moment. Ja, zeker. Nou ja, hij stak er echt weer met kop en schouders bovenuit. Ik denk dat hij meer dan een seconde voorsprong had gepakt als hij een van die twee rondes had af kunnen maken. Dus ik snap zijn frustratie, want ja, als je hem laat afremmen, dat kan, die ene ronde, die eerste ronde. En dat je dan misschien benzine gaat sparen om die tweede ronde nog wel te kunnen doen. Ja, dat is eigenlijk een goede keuze. Maar als je die dan vervolgens ook niet haalt, ja, dan heb je het wel echt behoorlijk verkeerd gedaan. Ja, Verstappen zelf, die baalde natuurlijk dat Red Bull de brandstofhoeveelheid niet had gecontroleerd. These things you can track throughout Q3. And of course they should have let me finish the lap before. Where I think we already on a pole position lap. But at the end of the day, you know, I can make mistakes, the team can make mistakes. But I think it's always important that we can be critical to each other when people make mistakes, because you know these things they shouldn't happen. And around here it's like Monaco almost, where it's just really hard to pass. So I'm expecting a really frustrating race for me, where I'm just stuck behind people. Ja, Max Verstappen die zegt, ja, ik spreek het team aan, zoals ze mij ook aanspreken op het moment dat ik natuurlijk een foutje maak. En dit mag niet gebeuren. En wat jij ook al zegt, Jeroen, had mij de ronde daarvoor af laten maken, dan was dat waarschijnlijk al genoeg geweest voor pole position. Dan zegt hij iets over inhalen. Hij haalt Monaco aan, waar inhalen nogal lastig is. Hoe verhoudt Singapore zich tot Monaco? Zijn er wel inhaalkansen? Ja, die zijn er wel, maar het is inderdaad lastig. Monaco is het bijna onmogelijk en hier is het lastig. Dus uiteindelijk denk ik wel dat hij mogelijkheden heeft. Het kan ook gaan regenen, dan is hij vooralsnog behoorlijk veel sneller dan de rest. Moet je niet te veel last hebben van de sprayen, van al die regendruppels van de auto's voor je. Maar uiteindelijk, ja, Verstappen heeft zo vaak bijzondere races neergezet dat het eigenlijk voor de kijker misschien wel heel, heel erg leuk kan gaan worden dit. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook net tegen je zeggen. Want dat hij wereldkampioen wordt, dat leidt geen twijfel. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren. Ik denk dat de Formule 1-wereld denkt, dat wordt leuk, morgen. Ja, zeker. Hij heeft natuurlijk al een paar van dit soort races gehad. In Hongarije, waar hij zo naar voren reed. En ja, we hebben dat vaker gezien. En ja, je ziet weinig rijders die dat kunnen. En hij kan dat. Je moet reëel zijn. Singapore is echt wel inderdaad lastig om in te halen. Dus het zal niet vanzelf gaan. Maar we hebben dit al zo vaker gezegd bij Verstappen. Ja, dit is wel heel lastig, maar dan doet hij het toch. Dus wat dat betreft, ik verwacht zomaar dat hij nog heel ver gaat komen. Ja, veel zal afhangen van de start. Als je daar in staat bent om direct eigenlijk al 2-3 posities te winnen, dan zit je al niet heel ver van het podium af natuurlijk. Verrassend was het dat George Russell vanaf P11 van start zal gaan morgen. Ja, ging er ook vooral veel mis bij dat deel van Mercedes? Ja, had de snelheid er gewoon niet goed in zitten. zitten zelf ook. Hij ging een paar keer rechtdoor ook. Foutjes. Dus die auto was gewoon niet naar zijn zin. En de auto op zich was denk ik verder wel goed. Want Hamilton die stond uiteindelijk op een paar honderdste van pole. Dus die liet zien dat de Mercedes het wel in zich had. Was natuurlijk op een andere band. Want in het midden van de kwalificatie reden ze nog op de intermediate. Die middelste band. En op het einde echt op de slick. Maar even goed, Hamilton zat er beter bij. En Russell, ja, wat zwakkere dag. Maar ik verwacht veel van Hamilton eigenlijk morgen. Ja, verwacht veel. Je denkt zelfs dat hij mee gaat doen om de zege? Ja, ik denk het eigenlijk wel. De Mercedes is vaak in het middelste deel van zo'n wedstrijd heel snel. Hamilton heeft al een aantal races gehad waarin hij echt de snelste auto op de baan was in het midden. Maar toen lag hij vaak al te ver achter om te winnen. En ja, nu staat hij er goed bij. Dus ook als zo'n Hamilton dan een goede start maakt, meteen plek 1 of 2 kan pakken, ja, dan gaat hij zeker meedoen voor de overwinning. Goed, zin in morgen. Dat zal bij jou niet anders zijn. Morgenmiddag dan is die Formule 1 race van Singapore. Dan is het avond daar. Dat ziet er sowieso al mooi uit. En u kunt natuurlijk een verslag van de race horen in onze zondagmiddag uitzending van Langs de Lijn met Henry en Hugo. Dankjewel, Jeroen. Jij bent er dan ook. Heel fijn. Gaan we naar muziek luisteren. En zometeen hebben we natuurlijk de wedstrijd die Ajax gaat spelen tegen Go Ahead Eagles. En om 9 uur ook nog duel tussen Twente en Vitesse. Hit uit 2016 was dat van LP, Last on You. Cambuur boekte vanmiddag een dik verdiende 3-0 zege op de koploper in de Eredivisie op PSV. En die overwinning kreeg vorm in de 54ste minuut toen Sylvester van der Water de bal snoeihard in de kruising schoot. Hij beschrijft zijn doelpunt aan Jeroen Elshoff. Nou, het was eigenlijk een beetje ongelukkig denk ik bij PSV achterin. Ik kreeg hem op zich denk ik wel met een gelukje mee. En ik wist dat ik twee man had ik achter me rennen. En ik denk als ik nog één tikje vooruit de bal zou geven, ja, dan zou die denk ik afgepakt worden. Dus ik denk, ja, ik probeer het maar een keer. Ja, en toen vloog die binnen. Ja, je schoot eigenlijk omdat het doel nog heel veel weg was. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ook omdat ik denk, ja, nooit geschoten is altijd mis. Ja, dus ik denk, ik haal maar een keer uit. Jullie hadden nog niet gescoord tot jouw doelpunt hier in eigen huis. Daar hebben jullie wel een moment voor bewaard dan, hè? Het juiste moment, hè, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Kan je uitleggen, want het is natuurlijk een sensationele uitslag. Cambuur won nog nooit van PSV en dan nu met 3-0. Hoe jullie opvatting is geweest vandaag om daartoe te komen? Want het is nog dik verdiend ook natuurlijk. Ja, ik denk dat we de laatste tijd hebben best wel wat kritiek gehad. Over de fitheid, mentaliteit van spelers. Ik denk dat wij met z'n allen deze afgelopen twee weken in de interlandperiode hebben goed samengezeten, goed en hard getraind. Dat zag je vandaag ook. Iedereen was echt gewoon topfit. Ja, natuurlijk, ik voelde me niet helemaal lekker vandaag. Marco Tol was ook wel een beetje ziek. Maar ik denk als je met de juiste mindset alsnog gaat spelen, dan, ja, dan ga je met z'n allen gewoon gas geven. En ik zeg ook altijd, degene die het hardst werken en ook de kans afmaken, die winnen uiteindelijk. Ja, dat zei Sylvester van der Water. Hij analyseerde dus de overwinning die Cambuur boekte op PSV. Het werd gewoon 3-0. En die Houtkamp die op weg was naar de Johan Cruijff Arena en ja, dit aanhoorde op de radio, die zat bijna in de vangrail, denk ik. Ja, als mijn collega al ruimte kreeg, dan was ik inderdaad al meteen in de vangrail gevlogen. Ik had de eerste goal al thuis gezien van Van der Water, een hele mooie goal. En het is wel grappig, Ryan Gravenberg staat nu op het veld, ex-Ajaxiet. En die zei zojuist van, nou, één ding weet ik zeker, Ajax gaat de titel winnen. Ja, dat is makkelijk gezegd als PSV net met 3-0 heeft verloren. Ja, ja. Maar dan vergeet hij zelf dat ze vorig jaar twee keer punten verloren tegen Go Ahead Eagles. Waar ze tegen spelen 2-1 verlies uit. En 0-0 in de arena. Ja. Nou, Gravenberg gaat nu een rondje maken door het vel. Over langs het publiek. Dus ja, we gaan het zien, hè? Ja, het bewijst eens te meer dat je geen landskampioen wordt door wedstrijden van AZ of Feyenoord of PSV te winnen. Hè? Dat, je wordt landskampioen door, nou ja, over 34 wedstrijden. De kleintjes. Ja, je moet van de kleintjes blijven winnen. Ja. Dat klopt. En ja, je noemt al AZ. Ja, Ajax heeft natuurlijk 6 keer gewonnen. De eerste 6 wedstrijden. En daarna verloren ze van AZ met 2-1. Dat was de laatste wedstrijd voor deze wedstrijd tegen Go Ahead. Maar ik denk dat de allerbelangrijkste schakel bij Ajax is het feit dat je gewoon 4 man op de bank kunt zetten. En die 4 die zitten ook op de bank. Want kijk maar wie we nu in de basis hebben. De 4 die op de bank zitten zijn Alvarez, Bergwijn, de topscorer. Kudus, die ook zo op dreef is. En Berghuis, die licht geblesseerd is. Maar dus ook op de bank zit. En dan krijg je opeens Davy Klaassen erin. Brian Brobby erin. Lucas Ocampos, de Argentijn erin. En de Oostenrijker Grilic. Die gewoon alle 4 in de basis beginnen van Alfred Schreuder. Overigens Go Ahead van René Haken speelt eigenlijk zoals ze al het hele seizoen spelen. Met die Zweed Lidberg in de spits en een uitstekende IJslander Willemsson. En voor de rest nog een Noor Edwardsson. En dan werden allemaal Nederlanders die aardig kunnen voetballen. Want ze hebben 2 keer op rij gewonnen. 3-2 uit bij Volendam en 2-0 thuis bij Emmen. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Want als je het nou hebt over een angstgegner, voor zover Ajax angstgegners heet, want ze zijn nogal onbescheiden altijd in Amsterdam, dan is het wel Go Ahead naar die 2 zepers van vorig jaar. Ja, nou, we gaan het zien zometeen vanaf 8 uur. Ajax begint dus aan een hele drukke oktobermaand tegen Go Ahead Eagles in de wetenschap dat PSV heeft verloren van Cambuur. We horen jou zometeen, Andy, en geniet nog even van André Hazes en het bloed, zweet en tranen daar in de Johan Cruijff Arena. Groningen tegen AZ, daar wordt weer gevoetbald. Jan Vincent, een paar minuutjes inmiddels. Ja, met direct een kans voor FC Groningen, voor Florian Kruger in het begin van deze tweede helft. 2-1 de voorsprong voor AZ, dat daarmee virtueel de koploper is momenteel. AZ moet natuurlijk dan straks nog wachten wat Ajax gaat doen. Maar dat zou kunnen dat ze 1 helft van Ajax in ieder geval zo'n beetje bovenaan staan. Eerst maar eens winnen van FC Groningen. En dat moeten ze dan doen zonder Jesper Karlsson. Want die is in de kleedkamer achtergebleven. Was al niet helemaal fit in de eerste helft. Hij is vervangen door Lachdo. Ja, zo Ja, ik weet niet of het echt een blessure is of echt uit voorzorg. Want ook AZ heeft natuurlijk een druk schema de komende weken. Maar Karlsson is er niet meer bij. Wel zijn eerste doelpunt gemaakt dit seizoen. Terwijl Groningen maar weer aanvalt met Orad Mangoen. Met het schot in de handen van Hobi Verhulst. Zo toont FC Groningen aan wat het wil. In deze beginfase van de tweede helft. Ze willen snel een gelijkmaker op het bord krijgen. Om ook een beetje de fans er wat achter te krijgen. Want die zijn natuurlijk aan het mopperen. Er werd heel weinig gescoord tot nu toe dit seizoen door FC Groningen. En ze willen wel eens een keer verwend worden met doelpunten van de ploeg van Frank Wormoed. Terwijl er nu een overtreding is gemaakt, krijgt AZ een vrije trap. AZ heeft het positioneel dus nu even moeilijk. We moeten even kijken hoe dat allemaal staat. Lagdo wordt nu aangespeeld. Dat is nu de spits in de tweede helft bij AZ. Het is een handige speler. Er is 1-2 spelers van Groningen voorbij. Schiet onderkant. Laat zo zeggen. Wat een pegel van Lagdo. Daar komt Groningen 100% goed weg. Want die bal is niet over de lijn geweest. Maar wat een geluk voor Verrips. Want deze bal gaat niet binnen. Wat een knal zeg van Lagdo. Een goede invalbeurt van hem. 2 minuten onderweg in de tweede helft. Het staat 2-1 voor AZ tegen Groningen. Cambuur won dus met 3-0 van PSV. Zometeen gaat beginnen Ajax tegen Go Ahead Eagles. Wedstrijd dus ook om de koppositie in de Eredivisie. En straks om 9 uur nog een heerlijk toetje in Enschede. FC Twente tegen Vitesse. Dan gaan we zo ook handballen. Hasselt-Tongeren tegen Aalsmeer. Tot zo. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Dinsdagavond. Rechtstreeks vanuit Amsterdam. Ajax-Napoli. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus. Het is een wonderschoon doelpunt. Dinsdagavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Vrede is voor jou belangrijk, maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er geen gas meer lekt uit de Nord Stream 2-pijpleiding in de Oostzee. Dat zegt het Deense Energieagentschap. Volgens de exploitant kan het zijn dat de pijpleiding leeg is of dat de druk van het gas in de leiding en het water aan de buitenkant in evenwicht zijn. Afgelopen week werden na explosies 4 lekken geconstateerd in de Nord Stream 1 en 2-pijpleidingen die van Rusland naar Duitsland lopen. De Europese Unie en de NAVO gaan uit van sabotage. Ondernemers met een belastingschuld uit coronatijd moeten vanaf vandaag verplicht beginnen met aflossen. Het gaat om zo'n 270.000 bedrijven die bij elkaar een schuld hebben van 19 miljard euro. Het kabinet houdt daar rekening mee dat ongeveer een derde van dat geld niet terugkomt. Bedrijven krijgen in principe 5 jaar de tijd om de uitgestelde belasting terug te betalen. De ChristenUnie blijft moeite hebben met de asieldeal, waarbij het recht van mensen op gezinshereniging wordt ingeperkt. Dat bleek vandaag op een extra congres van de partij in Ede, dat speciaal over dit onderwerp ging. Verschillende partijleden vinden dat de ChristenUnie met de afspraken door een morele ondergrens is gezakt. De partijtop zei dat het beperken van de gezinshereniging pijn doet, maar dat het tijdelijk is. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt het besluit van Nicaragua om de diplomatieke banden te verbreken disproportioneel. De regering in Nicaragua nam het besluit omdat Nederland een neocoloniale en bemoeizuchtige houding zou hebben. Maar volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken worden de banden verbroken omdat Nederland geen geld meer geeft voor de bouw van een ziekenhuis. Dat besluit is volgens het ministerie genomen omdat democratie en mensenrechten in Nicaragua onder druk staan. Het weer. Vooral in het noorden kan nog een bui vallen. In de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of twee keer zo oud. Nu jij nog, probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Oktober is Stoptober. Ik doe mee en wens alle stoppers veel succes. Meedoen kan nog steeds. Meld je aan op stoptober.nl en start vandaag nog met stoppen. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Goedenavond, de tweede uur van NOS Langs de Lijn. Natuurlijk veel livesport en we hebben niks te klagen, want de top 3 van de Eredivisie komt vandaag in actie. PSV verloor al van Cambuur. AZ staat voor bij FC Groningen. Jan Vincent. Een fijne wedstrijd, er gebeurt veel. Groningen op jacht naar de gelijkmaker, maar voorlopig krijgen ze die nog niet. AZ leidt nog steeds met 2-1. En zojuist begonnen met een aangepast elftal tegen een ploeg waarvan Ajax heel graag een keertje wil winnen. Ajax, Go Ahead Eagles. Andy. Maar vooralsnog 0-0 en het is duidelijk wat Go Ahead wil. Zoveel mogelijk tijd trekken, nog altijd 0-0 dus. In dit uur ook handbal in Hasselt. Neemt Hubo Handbal het in de Benelink op tegen Aalsmeer. Ik hoor gejuich. Wat betekent dat? Niks, Jan Vincent. Of wel? Nee. Ja, applaus voor de keeper van Groningen, Verrips, die een bal pakt van Bazour. Die het toch wel redelijk kansrijk kon uithalen, maar niet de bal echt lekker raakte. En daardoor kon Verrips hem pakken. Ja, er gebeurt genoeg. Ik zei het al. Veel doelpunten, 3 al in de eerste helft. En Groningen komt gewoon steeds beter in de wedstrijd. En dat is fijn, want ze begonnen echt heel slecht. En mede door 2 fouten leidden zij de 2 tegendoelpunten van AZ in. En nu proberen ze zelf meer het spel te maken. Het publiek gelooft er ook weer wat meer in. En dat geeft een goede sfeer in de Euroborg. Waar ik denk 80% van de stoeltjes bezet is. En Groningen nu in aanval is met de Florian Kruger. De man die overkwam van Arminia Bielefeld. Legt de bal breed op Balker. Komt de bal voor. Maar die wordt eruit gehaald door AZ. Zo is het Groningen wat aandringt. Wat dus een paar kleine kansjes heeft gehad in het begin van deze tweede helft. Maar AZ ook al een hele grote bal onderkant lat van Lachdo. De invaller die in het veld is gekomen voor Karlsson. Zo is het dus ook een aantrekkelijke tweede helft. Waar Groningen het balbezit heeft met Mette, de linksback uit Finland. Geeft de bal mee aan Orad Mangun. Die is actief, maar verliest nu de bal aan Hatzidiakos. Maar die heeft een overtreding gemaakt in de ogen van Manschot. Dat betekent dat FC Groningen een vrije trap krijgt. En ze willen tempo maken, want ze voelen dat het lekker gaat in de tweede helft. Dat er wellicht een doelpunt in de lucht hangt. Laros Duarte is de man die zich bemoeit met alle spelhervattingen bij FC Groningen. Maar met een goede trap in de rechter. En ook Thomas Soeslof komt daarbij. Dit is niet een positie om in één keer op doel te gaan schieten. En Soeslof en Duarte gaan overleggen wie die bal voor gaat zetten. Terwijl de kopsterke spelers van FC Groningen mee naar voren zijn gegaan. Onder andere Radinho Balker, centrale verdediger. Daar komt Soeslof met de vrije trap, maar die wordt eruit gehaald door Kerkes. En dan kan Groningen weer helemaal opnieuw beginnen. Bal op de eigen helft bij Mette. 56e minuut staat op het scorebord. AZ nog altijd aan de leiding. 2-1 tegen Groningen. Ajax, go ahead, Andy. Eerste mogelijkheid is voor Ajax via Tadic, de aanvoerder van de Amsterdammers. Schiet de bal net naast het doel van Jeffrey de Lange. Ja, en dan, ik snap dat nooit zo goed hoor. Nu gaat Go Ahead in het eigen bijna doelgebied de bal een beetje rondspelen. Nou, gelukkig heeft de Lange besloten om de bal dan toch ver naar voren te schieten. Nog altijd 0-0, nu een vrije trap voor Ajax. Zeg maar op de middenlijn nadat er een overtreding is gemaakt door Willem Willemsson. De man uit IJsland die ziet dat er een vrije trap gaat genomen worden door Florian Grilic. Ajax dus, één wedstrijd verloren, 6 gewonnen, staan eerste. Begin aan deze wedstrijd natuurlijk ideaal omdat PSV toch wel verrassend met 3-0 verloor van Cambuur. Niet alleen de nederlaag, maar ook zo'n dikke nederlaag, ook goed voor het doels. Saldo van Ajax. Maar nu is Go Ahead even weg. Kijken of Adekanje iets met die bal kan doen. Nee, raakt de bal kwijt en dan kan Ajax weer in de aanval gaan. Maar niet voor lang. Ah, mooie actie. Goed gedaan door de verdediger van Amovar van Go Ahead Eagles. En dan is er wel een vrije trap omdat Ajax een overtreding maakt. 4 man dus. Nieuw in de basis met Klaassen. Ja, nieuw. Brobbey in de basis. En 2 echte mannen die voor het eerst in de basis staan bij Ajax. En dat zijn Ocampos, de Argentijn, en Grilic, de Oostenrijker. Balbezit voor Ajax achterin. Of voor Go Ahead achterin. Gaat de bal naar voren, wordt doorgekopt. Maar komt niet terecht bij een speler van Go Ahead Eagles. Want Edwardson komt de bal over de zijlijn. Ajax mag gaan gooien. 8 minuten gespeeld in de Amsterdam Arena. Die vol zit. 0-0 bij Ajax. Go Ahead. Om 8 uur zou ook beginnen de handbalontmoeting in de Benelink. Dat is de competitie bij de mannen waar Nederlands en Belgische clubs het tegen elkaar opnemen. Tussen Green Park, Aalsmeer en Hubo Handbal. Maar Edwin Peek, afgereisd naar Hasselt. Goedenavond. Goedenavond. Je bent nog niet begonnen, hè? Nee, de wedstrijd die hiervoor werd gespeeld liep wat uit. Dus de warming-up moest nog echt worden gedaan door beide teams. En ja, dat kost dan wat tijd natuurlijk. Dus het is nu bijna 8:10. En de teams worden nu voorgesteld. De nieuwe club Hubo Handbal uit, ja, nu spelend in Hasselt. Maar is een fusieclub deze zomer ontstaan uit 2 clubs. De handbalclub Tongeren, 6-voudig kampioen in België. En Initia Hasselt, 13 keer kampioen geweest van België. Ja, zij hebben de krachten gebundeld en willen zo een gooi doen naar het kampioenschap in de Benelink. En ja, daarmee willen ze zichzelf op de kaart zetten. Dus een kerstverse club en die staat onder leiding van een Nederlander, Peter Portenge. Gelauwerde coach, met Volendam meer kampioen geweest. Met Dalfsen ook bij de vrouwen. En aan de andere kant Bert Bauer met zijn Aalsmeer. 70 jaar oud inmiddels Bert Bauer en weet hoe hij een kampioensploeg moet smeden. 3 keer kampioen van Nederland achter elkaar. En ze willen nu ook wel eens een keer die Benelink handbal ja, gaan winnen. Dus deze 2 teams tegenover elkaar in Hasselt. In de 5e wedstrijd in de Benelink. Ik wil er toch nog wel iets over zeggen. Hè? Want kijk, zo'n vereniging heeft normaal gesproken natuurlijk een historie. Hè? Aalsmeer heeft historie. Dat kun je ook zeggen van Volendam. Of welke andere club dan ook. Maar dit is een nieuwe club daar in België. En een fusieclub. En die heeft dan direct een sponsornaam. Waardoor jij het aankondigt als Hubo Handbal. En ja, wij maken er een gewoonte van om sponsornamen zoveel als mogelijk weg te laten. Ja, Tom Zeilen. Hoe lossen we dat in dit geval op? Want het is dus een fusievereniging die soms de thuiswedstrijden in Hasselt speelt en soms in Tongeren, begrijp ik. Ja, dat doen ze inderdaad om en om. En we ontkomen er bijna niet aan om die sponsornaam te noemen. Dat is een beetje lastig. En dat hebben ze natuurlijk heel slim marketingtechnisch gedaan. Want anders hou je handbal over. Ja, dat is een beetje suf. En ja, komen ze nou uit Tongeren, komen ze nou uit Hasselt. Het is natuurlijk een topsport samensmelting geweest. De beide teams, de verenigingen bestaan natuurlijk nog. Het is een beetje vergelijkbaar wat je hebt bij Limburg Lions. Dat is ook een club die alleen maar bestaat in de top, zeg maar. De topsport Eredivisie. Sittardia, BFC en VNL zijn daar de moederverenigingen, zeg maar. Maar en wat is nu de conclusie? Want we hebben een doelpunt. We zeggen... Ja, nee, ik zou zeggen hubelhandbal. Oké, hubelhandbal. Vooruit, voor deze ene keer. Hoor je zo. Ga snel naar Groningen, AZ. Jan Vincent. Waar AZ gewoon AZ is, Alkmaar Zaanstreek. En het komt op een 1-3 voorsprong. Het is Kerkes, die randje buitenspel, net niet buitenspel, denk ik, vertrekt. En hij puntert die bal achter Verrips. Het is een uitstekende aanval. Een prachtige paas ook van Reinders. Precies op maat. In de loop bij Milos Kerkes, die linksback van AZ. En natuurlijk wordt er dan in Zeist nog even gekeken. Even lijntjes getrokken of het echt geen buitenspel is voor Kerkes. Ja, mijn oog zegt het is geen buitenspel. Het is echt een randje. Maar volgens mij start hij precies op tijd, die Kerkes. En staan er nog verdedigers op dezelfde lijn als Kerkes. Die zijn tweede doelpunt van dit seizoen maakt. Jeroen Manschot, die houdt nog even de hand bij het oor. Om te horen vanuit Zeist of er inderdaad geen sprake is van buitenspel. Die hand is nu weg. En hij geeft het sein voor de aftrap. Het is 3-1 voor AZ. Groningen heeft gewisseld. Cyril Engonge, die een disciplinaire schorsing achter de rug heeft vanwege zijn ontoelaatbare gedrag in de ogen van Frank Wormoed. Engonge, die is terug bij FC Groningen. Hij komt in het veld, maar de opdracht is zwaar geworden voor de Groningers. AZ op 3-1 dankzij Milos Kerkes. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Flessen op de gang, lange tanden, wat een uren, weinig zon en veel behang. geweldige band bezig aan hun laatste concerten. De Dijk en ik kan het niet alleen. Ajax tegen Go Ahead Eagles, inmiddels een kwartiertje bezig. Wie is de bovenliggende partij, Andy? Nou, je kunt het bijna wel raden. Is de paus katholiek, zou ik bijna zeggen. Ajax is beter dan Go Ahead. Go Ahead is alleen maar aan het verdedigen. Maar Ajax speelt stroperig, niet goed. Nu ook weer heel slordig balverlies. En dan kan er overgenomen worden door Go Ahead. Staat nog altijd 0-0. Inderdaad, een kwartiertje gespeeld. En ja, Ajax is veel beter, maar heeft nog geen echte kansen kunnen creëren. En dat is natuurlijk knap van Go Ahead. Maar ook zegt dat iets over Ajax op dit moment in deze wedstrijd. Had het dus moeilijk in de vorige wedstrijd tegen AZ. Die ze verloren met 2-1 in Alkmaar. En nu dus spelen tegen Go Ahead. Waar het langzaam stroperig gaat. Balbezit nu achterin bij Ajax voor Jurjen Timber. Timber, de international, speelt de bal dan heel kort op Bessie. Niet eens zo goed aangespeeld. Krijgt hem dan terug, Timber. En dan gaat het weer heel langzaam allemaal op eigen helft. Nu gaat de bal dan net over de middenlijn naar Deli Blind. Overigens hebben we een debutant in de Eredivisie met een scheidsrechter. Uit het mooie Elburg komt Alex Bos, 28 jaar. En hij is sinds 2018 KNVB scheidsrechter. En nu dus meteen in de Eredivisie. Vooralsnog geen enkel probleem. Hij hoeft ook niet veel te lopen, want dat hoeft niemand. Want het is heel langzaam. Hij is nog altijd in balbezit. Bessie levert in bij Klaassen. Klaassen bal naar Blind. Blind naar de doorgelopen Tadic. Misschien dat dit iets oplevert. Nee, Tadic speelt de bal achter Brobby en dus kan er overgenomen worden door Go Ahead. Nee, het is niet goed. Nu weer Go Ahead. Dat balverlies leidt en dan gaat Blind helemaal terug naar eigen helft. Krijgt daar wel een open doekje voor. Maar het is wel een bal die hij gewoon naar achteren speelt. Ik zeg het maar even tegen het publiek dat ze dat weten. Ilic heeft de bal. Grilic heeft de bal naar links gespeeld. Weer naar Blind. Blind heel kort naar Taylor. Taylor terug naar Blind. Blind naar Bessie. Bessie de bal breed. Nee, houdt hem nog even bij zich. Dan weer breed naar Blind. En zo is het breien, breien, breien. En ik weet het, de winter staat voor de deur. Maar die trui hoeft van mij vanavond in ieder geval niet af. Van mij, wat mij betreft gaat het tempo iets omhoog. Het wachten is voor op de eerste goal van Ajax. Zodat Go Ahead uit de schulp moet komen. Maar die goal is er nog niet. Want we hebben 17,5 minuut gevoetbald in de arena. En bij Ajax Go Ahead, even kijken wat dit oplevert. Niets, staat het nog altijd 0-0. 1 tegen 3 is het bij Groningen tegen AZ. En die derde treffer van AZ, ja, die zal rust hebben gebracht voor de ploeg uit Alkmaar, Jan Vincent. Ja, zeer zeker. Ze hebben de controle. En als ik Andy zo hoor, dan lijkt het wel een potje walk-in voetbal daar in de arena. Daar is hier geen sprake van. Want ja, met een gongen in de ploeg is er toch nog genoeg energie bij FC Groningen om op jacht te gaan naar iets van resultaat in deze wedstrijd. Een gongen nu in balbezit is natuurlijk een handige speler. Met 2 doelpunten is hij ook de clubtopscorer van FC Groningen. Ja, samen met Peppi, want die maakte vanavond zijn tweede. Maar die N'Gongen zorgt wel voor nieuw elan aan de kant van FC Groningen. En ja, daar moet AZ dus toch attent zijn. Nog 20 minuten te gaan. 3-1 de voorsprong. Dus ja, het kan iets leien. Maar ja, niet al te veel natuurlijk. Het is nu een ingooi voor Hatzidiakos. Die wacht eventjes. Want er is niemand die zich aankomt bieden. Uiteindelijk zegt Reinders, geef mij hem dan maar. Nou, uiteindelijk gooit hij de bal maar gewoon naar voren toe. In de voeten van Balker. Nou, dat lijkt me toch niet de bedoeling van zo'n ingooi. Maar oké, FC Groningen in balbezit. Kassan Wirjo, centrale verdediger van beroep, gaat richting de middenlijn, steekt die middenlijn ook over. En dan is het weer zoeken naar Cyril N'Gongue. Want die wordt wel veelvuldig gezocht door zijn ploeggenoten. Nu kiest Kassan Wirjo voor de lange bal. Op Damiel Dankerlui aan de rechterkant. Maar die bal is te hard. Kan eenvoudig opgepakt worden door Hobie Verhulst. Ja, AZ doet het nu inderdaad wel wat rustiger aan. Dat zegt nu ook de gebaren van Hobie Verhulst. Zo van, nou, kalm aan jongens. Wij staan 3-1 voor. Het hoeft niet meer zo nodig. Een lange bal nu van Verhulst. Die wordt teruggekopt door Kassan Wirjo in de handen van Verrips. En dus kan FC Groningen weer komen. Ja, AZ tot nu toe 3 keer uitgespeeld dit seizoen. Alle 3 gewonnen. En ook de 4e uitwedstrijd van dit seizoen lijkt dus in winst te worden omgezet. Zoals het er nu voor staat. Dat gebeurde niet zo heel vaak. 2 keer eerder in de geschiedenis. In 1980 en in 2006 dat ze hun eerste 4 uitwedstrijden op rij wonnen. Nou, het zou zomaar kunnen. Want voorlopig staan ze met 3-1 voor in de Euroborg tegen FC Groningen. Dan is het handbal, denk ik, inmiddels wel begonnen. Handbal Hubo. Hubo handbal tegen Aalsmeer. Edwin. Ja, die naam, daar gaan we nog maar eens eventjes over nadenken. Ik ga ze maar de Vlaamse Limburgers noemen of zo. Dan dekken we dat in ieder geval voorlopig af. En ze zijn begonnen hier een minuut of 8 gespeeld in Sporthal Alverberg in Hasselt. En Aalsmeer kent een vliegende start. Lopen langzaam maar zeker weg. 8 doelpunten al gemaakt. Dat gaat allemaal wel gladjes voorin. En in de dekking staat het aardig. Nu wel een foutje gemaakt door Trajnavicius. Maar meteen weer de bal onderschept en Aalsmeer is weer in de aanval. En de Belgen hebben tot dusverre 5 keer gescoord. Kortom, de ploeg van... Terwijl er nu weer een foutje wordt gemaakt. Weer door diezelfde Trajnavicius. En nu gaan ze er doorheen. En daar staat de Knecht. Prachtige redding van de goalie van Aalsmeer. En aan de andere kant gaat het weer snel. Zo gaat het in het handbal. En dan een redding van de doelman van de Vlaamse Limburgers. Kortom, het is een leuke strijd hier in Sporthal Alverberg. Er kunnen wel wat meer mensen bij. Ik denk dat er maar 200-300 mensen zitten. En dat is toch wel heel erg weinig voor deze topper in de Benelink handbal. Want het zijn de nummers 1 en 2 uit de competitie die pas 4 wedstrijden onderweg zijn. Dus ja, daar kan wel wat publiek bij. Maar voorlopig dus 5-8 in het voordeel van Aalsmeer. It doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road hits naturally. You, it's all right, but don't you see, when you're near, I get weak in my knees. Tonight, I need a little more space for me. You're all right, but don't you see, when you're near, I can barely breathe. See, it doesn't matter. En naturally. Het is inmiddels 5 minuten voor 8:30. Er wordt volop gevoetbald in de Eredivisie. Ajax doet het al op deze zaterdagavond, omdat het dinsdag speelt tegen Napoli in de Champions League. Nou, wedstrijd is ook 25 minuten bezig tegen Go Ahead Eagles. Hoe kunnen de nieuwkomers, zal ik ze zo noemen, en die bekoren tot nu toe, Niet. Het is matig allemaal. Ja, 25 minuten gespeeld. Het is stil in de arena. Dat zegt ook genoeg. Want er valt weinig te genieten. In ieder geval niet voor de mensen die voor Ajax zijn. Wat Coët betreft. Die zijn goed aan het verdedigen. Zijn heel af en toe zelfs in de aanval. Het gras aan de kant van Remco Pasveer begint zelfs af en toe belopen te worden. Nu ook weer. Slecht spel. Daar komt zelfs een kans. En een goede kans ook voor Coët. Maar het is duurt te lang. Maar nog altijd. En kan er dan eindelijk een keer geschoten worden. Nou, dat lijkt helemaal nergens op. Philip Rommens, de Belg, die de bal niet echt lekker voor zijn voeten kreeg. En dat was echt een kans hoor voor Go Ahead. Dat veel feller is. Ook nu weer is het Rommens die de bal onderschept. Maar hij bereikt zijn ploeggenoot. Ah, dat kan je niet. En dan is Klaassen weg. En meteen begint het publiek te schreeuwen. Maar ja, dan moet Klaassen wel een goede paas geven. De bal komt uiteindelijk terecht bij de man die wel een paar keer de goede kleur heeft bereikt. Taylor. Maar die wordt van de bal afgelopen. En dan kan er overgenomen worden door Amova. De man die van ADO kwam. 23 jaar met Ghanese roots. De Nederlander heeft de bal ingeleverd. Kan er aangevallen worden door Lidberg, een spits van Go Ahead. Een zeg maar de niet scorende spits van Go Ahead. Alhoewel, dit seizoen al 2 doelpunten. En dat is voor hem erg veel. Nu Tadic die de bal heeft. Tadic, bal breed naar Klaassen. Klaassen kijkt. Die loopt er vrij aan de rechterkant. Die van Rens. Halverwege de helft van Go Ahead is het weer Ajax dat de bal heeft. Maar dan is het tempo weer weg. Het gaat weer naar beneden. Het tempo Taylor. Balletje naar opzij naar Grilic. Grilic, Ocampo was het, die de bal nu terugkrijgt van Timber. Grilic naar de rechterkant, naar Ocampo. En daar wordt de bal voorgegeven. Komt hij goed uit bij Blind bijvoorbeeld? Nee. En dan wordt de bal over de zijlijn gespeeld door Go Ahead. Er zijn er alweer 27 minuten gespeeld. Staat het 0-0 bij Ajax tegen Go Ahead. Groningen AZ, Jan Vincent. 13 minuten nog, 3-1 de voorsprong voor AZ. Geen centje pijn meer voor de ploeg uit Alkmaar. Want de Groningse aanvalsdrang lijkt een beetje te gaan liggen. Wel een blessure gezien aan de kant van FC Groningen. Kassan Wirjo, die verstapte zich. Moest even naar de kant, is geholpen. Is niet meer helemaal okselfris, maar ja, voetbalt nog wel altijd. Hij gaat voorlopig door, de centrale verdediger. En intussen heeft AZ ook nog maar een keer gewisseld. Van Brederode naar de kant en Peer Koopmeiners. Broertje van Teun Koopmeiners, die inmiddels furoren maakt bij Atalanta Bergamo. Peer Koopmeiners is in het veld gekomen bij AZ. Waar nu een uittrap is van Verrips. Verhulst, zijn collega aan de andere kant natuurlijk, is het AZ in balbezit. Achterin is het Beukema die de bal eventjes terugspeelt. Ja, de meeste aanvallen van AZ, aanvalsdrang van AZ is er ook wel uit. Die geloven het wel met die 3-1 voorsprong. Die willen ze gewoon over de streep trekken. Weinig meer van gezien in aanvallend opzicht. Bazour nu wel. Dit ziet er gevaarlijk uit. Er is wat ruimte aan de linkerkant daar bij Peer Koopmeiners. Net in het veld. Die wil de bal voorzetten. Die voorzet wordt eruit gehaald door Kassan Wirjo. Die hinkepinkt nog wel een beetje. Er zijn wel wat spelers van FC Groningen die zich aan het warmlopen zijn. Wellicht dat hij nog vervangen wordt. Kassan Wirjo, voorlopig gaat hij door. Is het een ingooi voor AZ. Milos Kerkes. Die loopt nu langzaam richting de bal. Het is, tempo is er wel een beetje uit hier. AZ leidt met 3-1. Ik heb nog wel even een suggestie voor Edwin Peek. Vlaamse Limburgers, bek niet echt lekker. Belgische bouwers, is dat wat? Ja, maar de coach aan de andere kant is natuurlijk ook een bouwer. Dus dat is dan ook alweer verwarrend eigenlijk. Dat kan ook niet. Ja, ik zeg dat we gewoon Hasselt moeten zeggen. Ja, dat kan ook. Ik houd maar gewoon op de Belgen onder leiding van een Amsterdammer, Peter Portenga. En zij kijken voorlopig na een ruim een kwartier spelen tegen nog steeds een achterstand van 3 aan. Is de stand nu 8-11 in het voordeel van Aalsmeer. Ja, Aalsmeer is een team dat al heel lang samenspeelt. Onder leiding dus van Bert Bauer. Die coach die al 3 keer achter elkaar met Aalsmeer landskampioen van Nederland werd. Maar in die Benelink wil het nog niet lukken. En dat is toch echt wel het hoofddoel voor dit seizoen. Natuurlijk moet je bij de beste 6 van Nederland eindigen. Wil je mee kunnen doen in die Benelink. Maar dat is natuurlijk voor Aalsmeer geen probleem. En nu is het eigenlijk een beetje een rustige wedstrijd. Ze tasten elkaar een beetje af. Het is nog niet echt fysiek. Dus daar kan nog wel een schepje bij. Tim Bottinga is binnen de lijnen gekomen aan Aalsmeerse kant. Ook Samir Benganem. Dus kracht is er wel weer aan Aalsmeerse kant. En nu krijgt ze een strafworp. Don Hartog heeft er al 2 gemaakt. Nu ook weer eentje. Dus is het verschil nu inmiddels 4 in Hasselt. Aalsmeer leidt tegen Hube Handbal met 12-8. Goal! Een toer wie een koe. kunstwerk. Ja, en dan zijn we ook direct in de Bundesliga met Maarten van der Hoven, die voor ons het buitenlands voetbal in de gaten houdt. Maarten, vorige uur ging het vooral over Engeland. En nu dus de Bundesliga, waar Bayern München matig is begonnen aan de competitie. Voor Bayern München begrippen dan. Twee wedstrijden maar gewonnen in de eerste zeven wedstrijden. En dan is het gelijk crisis daar. Hè? Ja. Nou, moet ik wel zeggen, ze verloren de laatste voor de interlandbreak van Augsburg. Ja, dan is het ook wel erg treurig. Maar ja, als Bayern verliest, dan is het natuurlijk wel die zeldzame kans voor andere clubs in Duitsland om ook eens een keer en dan een denk je doen. Borussia Dortmund. Maar in dit geval is er een verrassende club uit wel de hoofdstad van Duitsland. Ja, terwijl we daar normaal toch geen koplopers vandaan komen. Maar nee, Union Berlin was de verrassende koploper aan het begin van deze speelronde. Ja, met een Nederlander die meer heeft gepresteerd in die eerste 6-7 wedstrijden van dit seizoen dan in zijn hele carrière hiervoor. Ja, dat is echt bijzonder. Geraldo Becker, hè, altijd, we kennen hem van PEC, van ADO. Toch een beetje de laagvliegers in Nederland, waar hij het altijd wel leuk deed, maar vooral snel was. Nou ja, daar maakt hij ook echt de doelpunten nu bij Union Berlin. Hij was de topscorer, nu niet meer hoor. Hij is inmiddels voorbijgestreefd. Maar ja, in 7 wedstrijden 6 goals. Onder andere de goal tegen Bayern, waardoor Union Berlin gelijk speelde tegen Bayern. Ja, echt knap. Vandaag ging het tegen Eintracht Frankfurt iets minder. Hij begon ook niet zo lekker aan de wedstrijd. Na een minuut of 20 stond hij buitenspel. Schopte die boos de bal weg en kreeg gelijk een gele kaart. Ja, nou ja, dat is dan allemaal niet zo lekker. Union dus tegen Frankfurt. Maar ja, winnen, dan hou je de koppositie vast, zou je zeggen. Het lukt alleen niet. Eintracht heeft de Götze helemaal opgeleefd. Mensen daar willen hem zelfs weer bij het Duitse elftal hebben. Hij maakte de 1-0 en Eintracht Frankfurt won uiteindelijk met 2-0 van Union. Dat trouwens dus nog wel koploper is. Moet alleen de punten nu delen met Freiburg. Nog zo'n verrassing bovenaan. Daar speelt de Mark Vlekken natuurlijk. Hè? En zij wisten wel te winnen vandaag met 2-1 van Mainz. Die twee dus gedeeld aan kop nu. En, ja, en dan daarna pas, Gert, komt Borussia Dortmund. Ja, want wat is er dan daar aan de hand? Of gaat het best redelijk? Het gaat redelijk. Van de eerste 7 wedstrijden wonnen ze er 5. Maar ja, wat er aan de hand is, ze hadden heel veel geld betaald voor Sebastian Haller van Ajax natuurlijk. Ja, die vervolgens tilbalkanker had en uit de relatie was. Ja, de vervanger daarvan was Anthony Modest. Met alle respect voor die jongen, maar die is toch een paar klassen minder. Ja, en als je doelpunten mist, dan wordt het gewoon iets lastiger. Ja. Dat bleek vandaag wel, want ze speelden tegen Köln. Op bezoek in Keulen dus. Dortmund leek wel te gaan winnen. Maar Keulen kwam knap terug na 3-2. Heel veel kansen nog voor diezelfde Modest onder andere. Maar ze kregen het balletje er niet in. En dus laten Dortmund ook weer punten liggen. Terwijl ze eigenlijk een gouden kans hadden om de koppositie te grijpen. Ja, en je mist aanvallend veel door de ziekte van Haller. Maar als je er 3 tegen krijgt, dan is er ook achterin nog wel een probleem. Zeker, op te lossen. Je moet er eentje meer maken dan de tegenstanders. Thomas Letsch is vertrokken bij Vitesse. Vitesse dat over 27 minuten aftrapt in de wedstrijd tegen FC Twente. Letsch naar Bochum. Die heeft dus vandaag zijn debuut gemaakt. Hoe ging het? Ja, dat ligt eraan wat je ervan verwacht. Bochum niet voor niets. Nu al een nieuwe trainer natuurlijk. Hè. En ze speelde tegen Leipzig. Toch geen slechte ploeg. Ondanks dat die ook een beetje tegenvallen dit seizoen. Maar vandaag was het Leipzig voor en Leipzig na. Dat won met 4-0 van de Bochum. Van de Letsch dus. Die onderuit ging bij zijn debuut. Nou ja, dan kan je de trainerstaal al een beetje raden. Ja, maar toch maar even voor de zekerheid. Komt-ie. We haben viel über Kompaktheit gesprochen, über Aggressivität. Das haben wir nicht geschafft. Ich habe gehofft, dass wir weiter sind, aber wir müssen weiter arbeiten und damit wir das gegen Frankfurt nächste Woche deutlich besser machen. Ja, heb je de bingo-kaart vol? Nou, dit gaat wel hard in elk geval. Maar goed, het is ook wel. Weet je, hij gaat weg. Hij gaat naar Bochum. Hij kan daar waarschijnlijk een smak geld verdienen. Is terug in zijn vaderland. Nou ja, precies dat, denk ik. Maar hij gaat niet een leuk jaar hebben met Bochum, denk ik. Nee, ja, weet je, het is ook een beetje dubbel. Want aan de ene kant kan je het ook alleen maar beter doen. Want als je het wel een beetje aan het voetballen krijgt en zo. Ja. Ik denk niemand verwacht dat Bochum om Europees voetbal gaat spelen. Nee, dat klopt. Maar als je nu onderaan staat en je hebt Leverkusen, Stuttgart en Schalke en Hertha en Wolfsburg boven je. Dan weet je dat je een zwaar seizoen hebt. Ja, dan moet je naar beneden kijken, maar daar staat niemand meer. Precies. Dus dan wordt het toch lastig. Hey, Bayern München speelde gisteren al. Nu zei jij net van ja, de seizoen start natuurlijk verre van goed. Maar inmiddels begint het daar gewoon wel weer een beetje te draaien, toch? Een makkelijke overwinning. 4-0 van Leverkusen. Ja, daar lijkt het lek wel een beetje boven. Hè? Zo zeggen ze dat dan. Ja, en als je dan de balans een beetje opmaakt. Hele slechte start. start voor Bayern begrippen. Maar dan na 8 speelrondes zien dat je maar 2 puntjes achter staat op Union Berlin en Freiburg. Ja. Dan zou ik me daar niet al te veel zorgen maken. Dan is er niks aan de hand. Komt alles nog weer goed daar. Straks horen we jou onder meer over Barcelona. Want Barcelona trapt om 9 uur af tegen Mallorca. Snel naar Groningen. Want nou ja, het was al beslist, maar nu helemaal, Jan-Vincent. Ja, zeer zeker. 4-1 voor AZ. Michael Lachdo maakte, maar vooral applaus en een diepe buiging voor de assist van Peer Koopmeiners. Wat een balcontrole. Het is een lange bal van Hobie Verhulst. Hij controleert hem met rechts. En met één beweging speelt hij met zijn linker dan Lachdo aan. En die hoeft hem alleen maar binnen te schieten. Wat een prachtige controle van Peer Koopmeiners. Schitterende assist bij de 4-1 voor AZ. Dat is ook zijn vierde uitwedstrijd dit seizoen gaat winnen. En de koppositie voorlopig dus over gaat nemen van PSV. Ze gaan er overheen. Dan is het natuurlijk afwachten wat Ajax nog doet. Maar AZ blijft het echt goed doen. Nog geen wedstrijd verloren. Wel 2 keer gelijk gespeeld. Maar voor de rest alles gewonnen. Ja, en ook van Ajax 2 weken geleden. Die lijn zetten ze nu door. En het is extra knap, vind ik. Want je ziet, ik heb het al eerder gezegd vanavond, die enorme waslijst met afwezige spelers, geblesseerd of ziek. En al die vervangers doen het net zo goed. Dat heeft toch ook vooral te maken met de visie van Pascal Jansen, de trainer, dan maakt het niet zoveel uit welke spelers er staan. Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. En dan spelen ze gewoon goed en dan winnen ze gewoon met 4-1 voorlopig zoals het nu staat. Want er komt nog een kans aan. Daar is het de Koopmeiners zelf nu met het schot wat naast gaat. Maar ze winnen met 4-1 van Groningen. Ja, dat is echt niet de makkelijke ploeg om tegen te spelen. Groningen krijgt heel weinig tegendoelpunten. Tenminste, daar staan ze onbekend om weinig tegendoelpunten te krijgen. Maar dat lukt ze vanavond absoluut niet. Met nog 3 minuten te gaan is het hier helemaal beslist. Groningen AZ 1-4. Ja, het maakt niet uit wie er speelt, hoor ik eigenlijk Jan-Vincent zeggen over AZ. Dat dus met 4-1 gaat winnen bij FC Groningen. Geldt dat ook voor Ajax thuis tegen Go Ahead, Andy? Of is het verval wel erg groot? Ja, heel groot, Gert. Het is natuurlijk ook de vorige wedstrijd van Ajax was niet goed tegen AZ. Die ze verloren met andere spelers. Maar de 4 die nu de kans krijgen. Nu een aardig balletje hoor van Grilic. Die de bal naar buiten speelt naar Telen. Maar het tempo ligt zo verschrikkelijk laag. Nu Blind, ja, daar weten we van dat hij niet meer een van de snelste is. Maar ook in balbezit gaat het niet snel naar voren. Nu ook weer balletje breed naar Bessie. Staat 0-0 tegen Go Ahead Eagles. En de eerste Ajaxiden zijn aan het warmlopen. Daartoe gestuurd door Alfred Schreuder. René Haak aan de andere kant. Overigens ooit assistent geweest van Schreuder bij FC Twente. Die heeft nog geen noodzaak gezien om mensen, ja, nu beginnen er ook wat mensen warm te lopen. Overigens onbegrijpelijk, het is zo ook lekker weer buiten. En dan is dat dak dicht. Het lijkt wel zaalvoetbal. Balbezit voor Taylor. 0-0 de stand. Met balbezit dus voor Ajax, zoals ze zoveel balbezit hebben. Met weinig kansen. Af en toe een kansje. Ik heb Divine Ranch kansrijk voor het doel gezien. Maar een man als Brobbey nog niet. Nu dan een aardig driehoekje. Mooie aanval van Ajax. Maar dan is net die paas die nodig is om een speler voor de keeper te zetten. Die komt dan niet aan. En kan er dan gecounterd worden? Nee, ja, er wordt wel gecounterd. Maar de bal wordt wild naar voren getrapt door Go Ahead. En dus is dat probleem voor Ajax opgelost. Maar het probleem ligt in de aanval bij Ajax. Het gaat tergend langzaam dat spelers zoals Brobbey en Tadic, die zeer slecht wordt aangespeeld, steeds veel te scherp en niets mee kunnen met de ballen die ze hun kant op gaan. En Ocampos, een van die mensen waar je toch wel iets van mag verwachten, kost wat centjes nu kans. Brobbey! Nee. Goeie kans hoor voor Brobbey. Alleen voor de keeper. Krijgt de bal voor zijn rechter. Maar schiet de bal tegen de keeper aan. En dus blijft het 0-0. Ocampos, weinig nog van gezien in deze wedstrijd. Mocht je er ook wel wat van verwachten. Die man die voor zoveel geld gehuurd is. Bal gaat weer de diepte in. Daar is Grilic. Grilic met de voorzet. En Ajax wordt wel sterker. Maar het levert ook weer niets op. Slechts een hoekschop. Nog altijd 0-0 bij Ajax Go Ahead. Het handbal in Hasselt. Hoe gaat het met Aalsmeer, Edwin? Ja, Aalsmeer doet het uitstekend. Heeft inmiddels een voorsprong van maar liefst 6 punten. 17-11 in het voordeel van de Noord-Hollanders. Terwijl de coach van de handballers uit België, zullen we maar zeggen, Peter Portengen, zich enorm druk maakt. Kreeg net een gele kaart van de scheidsrechter. Maakt zich vooral druk om de jurytafel. Dat ja, de twee scheidsrechters het niet goed doen. Hij klaagt over van alles. En net was er al een soort van schijnbeweging vanaf de jurytafel. Van nog één opmerking aan onze kant en dan krijg jij een rode kaart. En dan kan je naar de de tribune toe. Dus Peter Portenge is niet helemaal in zijn hum. En dat kan ik me voorstellen. Want zijn mannen zijn niet agressief genoeg. Ja, doen het eigenlijk net iets te lief vandaag allemaal tegen Aalsmeer. En dat kan je de Noord-Hollanders wel overlaten. Want daar zit altijd wel gif in de ploeg. Tim Bottinga, leeg doel. Gaat er net overheen. Ja, dat was jammer. Het vizier net niet goed afgesteld. Anders was het verschil al 7 geworden. Hier in Sporthal de Alversberg in Hasselt. Leidt dus Aalsmeer met een verschil van 6 punten. 17-11 tegen de handballers uit Noord-Limburg. Little fairy tale believers, and we'd be doing everything and more to prove them wrong. Practicing for all we're worth, we would go and play and tour the world. We wanted to be on MTV like Eric and Nirvana. Oh, but as it goes, plan can change. Who knows where the wind may blow? It's been a while, but to me it seems like nothing's changed. A familiar sound, us touching ground again. It's been a while, even though we went our separate ways. Every now Ed Struilaert en Long Lost Friend. De absolute slotfase bij Groningen AZ. Jan Vincent. Ja, blessuretijd zit erop. 4-1 voor AZ. Groningen krijgt nog een vrije trap. Cyril Lengonga achter de bal. En hij schiet de bal over. En dan denk ik dat Jeroen Manschot zo dadelijk een eind gaat maken aan deze wedstrijd. Ja, dat doet hij nu. AZ wint dus opnieuw. Gaat naar de kop van de Eredivisie. De blijdschap natuurlijk aan de zijkant bij Pascal Jansen. Ondanks al die geblesseerde spelers weten zij weer te winnen. Ja, en voor Groningen blijven de zorgen daar, want ja, die pakken niet zo heel veel punten en gaan ook nu weer hard onderuit in eigen huis. Groningen AZ eindigt in 1-4. Ajax tegen Go Ahead Eagles. Andy. Nee, is dat een hensbal? Nee, zegt scheidsrechter Bos. Het schot van buiten het strafschopgebied leek tegen een arm te komen, maar was niet zo. En dus is de bal over de zijlijn gegaan. Wordt wel even gekeken hoor, door de VAR, door Dennis Higler. Alex Bos dus, de scheidsrechter, even kijken. Ja, het was al geweest als wij nu de herhaling zien. Die zal vast nog wel een keertje komen. Het schot van Taylor. Maar de scheidsrechter zegt niets aan de hand. Gewoon een inworp voor Go Ahead. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Een hele matige eerste helft als je het kijkt vanuit Ajax perspectief. 0-0 de stand. Weinig kansen. Langzaam spelend. En in die counters is Go Ahead eigenlijk gevaarlijker geweest dan ze zelf in de gaten hadden. Want ze kregen wat mogelijkheden. Maar wisten die niet ten volle te benutten. Treuzelig. Spel van bijvoorbeeld Robben zorgde ervoor dat er niet geschoten werd richting de oranje keeper Remco Pasveer. Nu balbezit voor Ajax in de slotfase van de eerste helft. Divine Ranch heeft hem gekregen van Timber. Geeft hem terug aan Timber. Ja, en dan heel langzaam wordt er rondgespeeld. En dan kun je zeggen van ja, Go Ahead heeft dan een bus neergezet. En dat is altijd moeilijk voetballen. Dan moet het tempo gewoon wat hoger. En dat gaat niet hoger. Nu dan wel. Grilic, goede bal naar buiten. Naar Tadic. Probeert de bal in één keer voor te geven. Maar ook Tadic doet dat niet echt lekker. Speelt de bal via Mats Deil over de achterlijn. Levert de vierde corner op voor Ajax. 80% balbezit voor Ajax, 20 voor Go Ahead en toch 0-0. Vorig jaar was het ook 0-0. Bal voor het doel wordt weggekopt. Is het Klaassen? Nee, die kan niet schieten. Dan wordt de bal nog voorgegeven door Ocampos. Goed gedaan bij Tadic. Tadic met de bal voor het doelpunt. En één keer raden wie de goal maakt voor Ajax als het 1-0 wordt. Inderdaad, Davy Klaassen. 10 seconden voor het verstrijken van de 45 minuten is het Davy Klaassen, Mr. 1-0, die scoort voor Ajax. Het is zuur voor Go Ahead. Ze hebben zo hard gewerkt om die 0-0 over de streep te trekken tot de rust. Maar de voorzet, Tadic, 1-0, Davy Klaassen. Dat is goed gedaan door Davy Klaassen en goed gedaan door Ajax. En misschien wordt de wedstrijd nu in de tweede helft wat leuker. Want dan moet er gekomen gaan worden door Go Ahead. We hebben nog 2 minuten. Die zullen wel uitgespeeld gaan worden. Ajax leidt met 1-0. Hubo handbal tegen Aalsmeer in de Benelink. Edwin. Het verschil is nog altijd 6 in het voordeel van Aalsmeer. Nu is de score 21-15 in het voordeel van de Noord-Hollanders. Die eigenlijk wel heel comfortabel spelen. Ja, een aantal missers hoor. Want anders hadden ze nog wel meer voor gestaan. Maar aan de andere kant spelen de Belgen nu ook wel echt wel wat beter spel. De laatste 10 minuten is het niveau gewoon wel een beetje omhoog gegaan. Lijkt de ploeg van Peter Portenge uit Hasselt vandaag dus. Ja, gewoon wat iets beter bij de les te zijn. En dan gaat het niveau van het handbal ook meteen omhoog. Voorlopig ligt hier het spel nu eventjes stil. Terwijl Samir Benghanem een beetje trekkerbeent. Ik weet niet of hij zich helemaal fit voelde. Hij startte ook niet in de basis vandaag. Maar dat hoeft bij hem niet altijd alles te betekenen. Kortom, Aalsmeer gaat comfortabel aan de leiding. Met een verschil van 6 nog 1,5 minuut te spelen in de eerste helft hier in Hasselt. De mannen van Pinoké hebben hun debuut gemaakt in de Euro Hockey League. En opgeluisterd met een klinkende zege tegen Slavia Praag werd het, let op, hou u vast, 16-0 voor de Amsterdammers. En we hebben nu contact met Pinoké-coach Jesse Majeu. Goedenavond, Jesse. Goedenavond. Is dit een debuut zoals je het je had voorgesteld? Of heeft dit zelfs alle verwachtingen overtroffen? Nou ja, voorgesteld. We wisten eigenlijk niet goed wat we ons moesten voorstellen van een wedstrijd tegen Slavia Praag. Maar na 3 minuten stond het 3-0. Dus we hebben er maar het beste van gemaakt. En de wedstrijd die liep op zich vrij makkelijk voor ons. Maar ik ben wel tevreden met wat we hebben gedaan vandaag. Ja, nog 1 vraagje dan met een knipoog. Heeft iedereen gescoord? Nee, zeker niet. Nee. Ik weet niet precies wie er hoeveel hebben gescoord. Want ik zei al na 4-0, ik kan niet met iedereen blijven high-fiven bij elk doelpunt. Maar er staan er genoeg op het formulier. Dus we hebben het goed gedaan met z'n allen. Wat heb je hieraan? Nou, kijk, het is voor ons natuurlijk, we zijn een debutant op dit toernooi. En in die zin is het natuurlijk best wel spannend voor sommige jongens om internationaal in Europa wedstrijden te gaan spelen. En het was wel leuk, want we hebben een jongen uit A1 met Pijn van der Valk, die 16 jaar, die maakte zijn debuut in de EHL. Maar we hebben ook een speler van 32, Sebastien Doquier, die is wereldkampioen en Olympisch kampioen. En die maakte ook zijn debuut in de EHL. Dus in die zin was het voor iedereen leuk om mee te maken. Ja, uiteindelijk gaat het erom dat je gewoon die wedstrijd goed speelt. En om ervoor te zorgen dat we een goede voorbereiding hebben in de wedstrijd naar morgen. En we wisten heus wel dat we iets beter zouden zijn dan Slavia Praag. En dan is het natuurlijk altijd dat je niet met een zeurderig gevoel het veld af moet stappen. Dus, en ook respect moet hebben voor de competitie zoals die is. Dus ik ben blij dat die jongens goed geconcentreerd die wedstrijd hebben kunnen spelen. En dat we eigenlijk tot het einde nog kansen bleven creëren. Ja. Hoe leeft het eigenlijk binnen de club? Want je reist af naar Hamburg. Zijn er aardig wat supporters mee? Hoe moet ik dat zien? Ja, nou, er zijn van ons uit zijn er vooral ouders en inderdaad leden van de club die meereizen. Ik denk een mannetje of 40 dat langs de lijn staat. En zo heeft elke club wat familieleden en enthousiastelingen die er wel zijn. Dus het sfeertje is hier wel leuk. De Engelsen die zitten goed aan het bier. En die zijn behoorlijk aan het zingen de hele dag. Dus het is voor ons allemaal leuk en de ogen uitkijken en blij dat we er zijn. Maar aan de andere kant, we zijn hier ook wel gewoon met echt een doel. Want we willen namelijk met Pasen de volgende ronde spelen. Waar die dan ook is. Dus ja, het gaat niet alleen om omdat het leuk is dat we er zijn. Nee, dat snap ik. Want wat is een reëel doel? Hè? Kijk, een Nederlandse club die deelneemt aan een Europees toernooi is ja, bijna als vanzelf ook een van de favorieten voor een eindzege. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, kijk, ik vind als we meedoen, dan moeten we hem ook willen winnen. En dat geldt voor de competitie en dat geldt ook voor de hoofdklasse. En dat geldt ook voor de EHL. En het is inderdaad zo dat Nederlandse clubs doen het over het algemeen vrij goed. Maar dat geldt ook voor Duitse clubs. Dus wij hebben als doel om hem te winnen. Nou ja, of je het uiteindelijk haalt of niet, dat zien we dan. Maar nou ja, als je dat doel stelt, dan betekent dat je er ook alles aan moet doen. En dat je achter, als je ook omkijkt, kan zeggen, we kunnen onszelf niks kwalijk nemen. Dus in die zin is deze start wel erg goed. Ja. En ja, dat de goals dan als rijpe appelen vallen tegen een ploeg uit Praag, ja, dat is dan zo. Maar de start is gemaakt. Zo is dat. Morgen tegen de Engelse kampioen, Old Georgians. Georgians. Georgians. Okay, ja, okay, ja, okay. Ja. Ik heb het even overigens met hulp van de redactie voor je uitgezocht. Er hebben 2, 4, 6, 8 spelers gescoord voor jou vandaag. En die mogen, die krijgen een euro voor in de piekenpijp. Klinkt goed. Dankjewel Jesse en heel veel succes morgen bij het vervolg Dankjewel. Van de Euro Hockey League. Dan gaan we even een ruststand halen bij het handbal. Hoe is het daar met Aalsmeer bij rust, Edwin? Nou, het stond 15-21 toen ik jullie verliet. En nu is het nog altijd 15-21. Er is niet veel meer gebeurd, dus vlak die laatste 2 minuten. Dus Aalsmeer gaat heel comfortabel rusten hier in Hasselt. Tegen Hubo Handbal met 15-21. Ja, dan is dus afgelopen FC Groningen tegen AZ. Eindigde in 1-4. Eerder werd gespeeld Cambuur tegen PSV 3-0. En het is rust bij Ajax tegen Go Ahead Eagles. Het is daar op de valreep door een doelpunt van Davy Klaassen. 1-0 voor Ajax. Ja, die overwinning van Cambuur. Ik zeg het zo, maar dat verdient natuurlijk wat meer aandacht. Laten we luisteren naar de assistentcoach van Cambuur, Pascal Bosgaard. Die zat namelijk op de bank, want hij verving de geschorste Henk de Jong. Hij was na afloop, ja, hoe kan het ook anders, lyrisch over zijn ploeg. Ik denk dat het echt wel een hele goede wedstrijd was van ons. Ja, sensationeel bijna, toch? Ja, ik ben blij dat je het zegt. Anders moet je het zelf zeggen. Dus dat is nooit leuk om dat zelf te zeggen. Maar nee, het was goed. Het was, ik denk dat we, ik zei het van tevoren, PSV goed hebben geanalyseerd. En gekeken waar we, ja, waar we ze konden pijn konden doen. En dat hebben we gedaan. En het was echt ja, van alle vlakken, alle momenten die we gedaan hebben, waren echt fantastisch. Toch, de wedstrijd bestaat eigenlijk uit 2 hoofdstukken. Hè? Hoofdstuk 1 is de eerste helft die redelijk rustig verloopt. En dan in de tweede helft gaan alle remmen eigenlijk ervan af. Ja. Wanneer voel jij dat het deze kant op gaat? Nou, eigenlijk in de eerste helft al een beetje. Hè. We hadden ook van tevoren gezegd, van Ajax is vandaag een wedstrijd, degene die zichzelf het meest pijn wil doen, die gaat winnen. En ik denk dat wij natuurlijk tegen PSV spelen, dan ga je misschien meer achter de bal moeten lopen. Dus dat betekent dat je jezelf meer pijn moet doen. En dat hebben we vandaag de tweede helft nog meer gedaan. En uiteindelijk kwamen we ook in balbezit, kwamen we er gewoon bij vlagen heel goed uit. En ja, dat resulteerde in ook hele mooie goals, vind ik. Ja, vond je die van de Water mooi, hè? Ja, ik denk niet dat we dat kunnen ontkennen, denk ik, ja. Kijk, je komt op 1-0, dat is 1. Maar je wint uiteindelijk 3-0 van PSV. Je hebt zelf al aangegeven, het is historisch. Het is nog nooit gebeurd dat Cambuur van PSV won. Geloof je dan zelf eigenlijk wat je ziet in die eindfase van de wedstrijd? Ja, dat geloof ik zeker wel. Want ik bedoel, want we hebben echt deze 2 weken hebben we vol getraind met PSV. Met dit resultaat. Dus ja, ik geloof het zeer zeker wel. Want ik vond het ook echt wel heel goed. En dat is echt wel iets om trots op te zijn, denk ik. Henk de Jong is geschorst, die mag natuurlijk niet voor de camera komen dan. Dat hoort allemaal bij die regels. Is hij wel in de kleedkamer? Hij was echt aan het duwen. Hij zegt, pasje, ik ga. Nee, maar weet je, Henk is wat dat betreft prima. We hebben natuurlijk heel de week gewoon gewerkt samen. En natuurlijk vandaag heeft hij gewoon een iets mindere rol. Hij heeft gewoon niks gedaan vandaag. Dus ja, ook voor Henk is het heel mooi dat dit gebeurt. Ja, mooi om Pascal Bosgaard te horen met Jeroen Elshoff. Hij heeft een iets andere rol. Hij heeft gewoon niks gedaan. Dat is eigenlijk de conclusie van Bosgaard over collega Henk de Jong. Die heel trots zal zijn, ook op Bosgaard en zijn ploeg. Het belangrijkste natuurlijk is dat Cambuur heeft gewonnen. Kon de punten ook bijzonder goed gebruiken. Had er tot vandaag 4, staat nu op 7. Waar PSV zo hard heeft geknokt om de koppositie te grijpen in de Eredivisie. Nu moet constateren dat AZ er inmiddels voorbij is. AZ won nu eenmaal met 4-1 bij FC Groningen. En dat Ajax ook 1-0 voorstaat. Er wordt nog één wedstrijd gespeeld. Die begint zometeen om 9 uur tussen Twente en Vitesse. Frank Wielaert, goedenavond. Goedenavond, Gert. Heerlijk hè, om Bosgaard zo te horen. Ja, dat is altijd leuk. Hij is een trainer die positief verrast wordt door zijn eigen ploeg. Een hele wedstrijd en nota bene tegen een topclub uit Nederland. Ja, dat is natuurlijk een van de allermooiste dingen om te horen. Inderdaad. Goed, Twente tegen Vitesse. Op voorhand zeg je, nou, dat moet het doen zijn voor Twente. Want dat gaat allemaal lekker daar. En Vitesse, ja, dat valt allemaal niet mee. Ja, dat zou je van tevoren kunnen concluderen. Maar vooraf conclusies trekken is meestal niet zo'n heel goed idee. En plus dat Twente misschien niet zo heel goed kon voorspellen wat Vitesse deze keer uit de hoge hoed zou toveren. Want ze hebben een nieuwe trainer. Thomas Letsch is naar Bochum gegaan. Die heeft eerder vandaag met Bochum met 4-0 verloren van Leipzig. Dus dat gaat lekker. En Bochum stond al onderaan in de Bundesliga. En Philip Cocu is nu de nieuwe trainer sinds een klein weekje. En hij heeft een paar trainingen met Vitesse kunnen doen. En intussen de conclusie getrokken. Ja, heel veel bijzonders kun je qua opstelling niet met deze ploeg. En dus heeft hij ook niet zo heel veel bijzonders gedaan. Hij heeft Manouf in de basiself gezet. Vidovic er buiten gelaten. De jongeling kwam wat laat terug van interlandverplichtingen. En dus heeft Cocu gekozen voor Manouf in de basis bij Vitesse. En verder het zo gelaten zoals het was. Ook qua formatie. Dus nog steeds 5 verdedigers zou je kunnen zeggen. 3 middenvelders en 2 aanvallers. En hij zal later een keer moeten gaan kijken hoe dat uiteindelijk zou veranderd zou kunnen worden. Hij moet het eigenlijk gaan doen met Chris van der Weeren samen. Die zat gisteren nog op de bank bij ADO als assistenttrainer. En vandaag op de bank bij Vitesse. Ik heb niet uit kunnen zoeken hoe uniek dat is. Misschien dat iemand dat kan doen. Maar dat is vrij lastig te achterhalen in de tijd die ik daarvoor had. Chris van der Weeren en Philip Cocu al jaren op de bank bij profclubs. Vaste maatjes. En dus ook nu weer bij Vitesse. En dan hebben we nog Ron Jans bij FC Twente. Die moest één wijziging doorvoeren. Want Oenerstal is ziek. En dus maakt Primislav Titon zijn debuut bij FC Twente. Dat is zometeen die wedstrijd tussen FC Twente en Vitesse. En na 9 natuurlijk ook de tweede helft van Ajax tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers leiden in de Johan Cruijff Arena. Dankzij het late doelpunt in de blessuretijd van Davy Klaassen. Heel graag tot zometeen. NPO Radio 1. Na een kurkdroge zomer komt de regen eindelijk met bakken uit de hemel. En dat is te merken. De paddenstoelen schieten overal uit de grond. In de Wieringermeer is een stuk polder speciaal ingericht als leefgebied voor vissen. Waar we die andere afslag moeten nemen daar. Maar de bedenkers verdwalen in hun eigen ontwerp. Ultiem doolhof. Verder. De laatste zwaluw op de Venolijn. En we blikken vooruit naar woensdag, wanneer Johan Remkes zijn stikstofrapport presenteert. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl.

pas begonnen. Maar Vitesse heeft ook het merendeel van het balbezit gehad in het begin van deze wedstrijd. Dat is toch in ieder geval al iets om mee te beginnen in dit duel. Om 8:00 is al begonnen Ajax thuis in de Johan Cruijff Arena tegen Go Ahead Eagles. Daar dus het begin van de tweede helft. En dankzij Davy Klaassen werd het toch nog een gezellige thee, denk ik, Andy. Nou ja, hangt er vanaf voor wie. 24ste keer was het de 1-0 of de 0-1 die Davy Klaassen maakte. Dat is de stand op het scorebord. 1 wissel bij Go Ahead. Het is Gerrit Nauber die is gekomen voor Amova. En dat is terecht, want die had al geel. Kijken we naar het handbal. Hubo Handbal in de Benelink. Dat is een team uit Hasselt tegen ons eigen Aalsmeer. De tweede helft ook daar begonnen. Edwin Peek. Bij rust was de stand 15-21 in het voordeel van Aalsmeer. Nu zijn er 4 minuten gespeeld in de tweede helft. En Aalsmeer houdt die voorsprong vast. Nu zit 26-20 in het voordeel van de Noord-Hollanders. Twente tegen Vitesse. Frank. Ja, nu heeft Twente de bal en de eerste hoekschop van de wedstrijd te pakken voor dit moment. Misijan doet dat kort in de richting van Zerouki. Krijgt hem dan weer terug. Punt 16. Ingebracht bij de tweede paal. Net voorbij die paal gewerkt door Robin Prupper. Het is een listig genomen hoekschop. En Prupper die raakt daar die bal wel en wil hem ook in een verre hoek leggen. Dat lukt hem ook allemaal wel, maar net niet scherp genoeg om die bal tussen de palen te krijgen. Ingestudeerde hoekschop. En het werkt als een zonnetje, behalve dan dat die bal niet tussen de palen valt. Dus net niet helemaal. Is toch nog een tikje bewolkt bij deze kans voor FC Twente. Dat nu weer moet gaan verdedigen. De eerste dreiging dus. Gewoon voor de thuisploeg in deze wedstrijd. Die 3,5 minuut oud is en nog 0-0 staat. Naar Twente. Na dat openingsmomentje van Vitesse. Waarin ze even een flinke tijd de bal hadden. Een dikke minuut. Maar nu is het aan FC Twente. Misijan, bal over de zijlijn gegleden. Aan die kant bij Vitesse. Dat is Flamingo die de bal daar over de zijlijn heen glijdt. En dan kan Twente gaan ingooien. Doen ze snel. Kjöle die probeert de bal bij een ploeggenoot te krijgen. Dat lukt niet. Bal ingeleverd en dan uiteindelijk over de zijlijn gegleden. Ter hoogte van de middenlijn. En zo kan Vitesse gaan ingooien. Dat doen ze via Bero althans. Bero is degene die de bal pakt. Maar dan laat het natuurlijk uiteindelijk daar aan Arkoes. De man die de linksback of de rechtsback is. Bij Vitesse ingooien in de richting van Meulensteen. Dan gaat de bal naar achteren, naar Flamingo. Helemaal naar achteren in de richting van Scherpen. Keeper van Jong Oranje. En dan zijn we helemaal van kant gewisseld. Van de rechterkant naar de linkerkant. Maar Vitesse wil graag opbouwen via Witek. Die glijdt alleen uit. En dan moet hij wel naar achteren toe en even temporiseren. Maar uiteindelijk gaat die bal dan toch richting de Twentse helft. Als hij daar eenmaal beland is. Verdedigt Hilgers zo goed in combinatie met Zerouki. Dat Twente de bal weer heel snel teruggeeft. En dus weer kan gaan bouwen aan een aanval. Twente heeft het initiatief al vrij vlot in handen genomen in deze wedstrijd. Maar het is nog heel vroeg in de eerste 5 minuten. 0-0 nog. Ajax leidt tegen Go Ahead Eagles. Andy. Ja, opvallend dat Tadić zijn 6e assist van dit seizoen heeft gegeven. En nog geen doelpunt heeft gemaakt. Hij speelt ook niet echt super goed. Maar op de momenten dat het moet met die voorzet in de 45ste minuut. Waarop Klaassen de stand die nu nog steeds op het scorebord staat 1-0 kon maken. Was hij toch weer aanwezig. Hij heeft nu ook balbezit. Tadić speelt hem op blind. Blindbal binnendoor naar Grilic. Grilic terug naar Tadić aan de linkerkant. Binnendoor naar Taylor. Wat speelt die jongen toch goed. Zo'n jonge leeftijd. Vaste basisplaats alsof hij hier al jaren speelt. Bal voor het doel. En daar bijna de mogelijkheid voor Ocampos. Maar hij kan de bal net niet aanraken. Waardoor de keeper van Go Ahead, Jeffrey de Lange, de bal heeft. En hem hard naar voren speelt. Maar daar is Bessie, Kelvin Bessie, om de bal terug te koppen op Remco Pasveer. Die nog geen problemen heeft gekend in deze wedstrijd. Ik hoop eigenlijk een beetje dat die goal van Klaas ervoor gezorgd heeft. Dat Go Ahead wat meer uit de schulp zal kruipen. Om het Ajax toch nog wat moeilijker te maken. Ocampo heeft gepaast. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Goede opening van Grilic op Blind. Blind kan de bal binnenhouden aan die linkerkant. Strakke voorzet. En weer komt keeper De Lange uit zijn doel. Om de bal weg te plukken voordat Klaassen gevaarlijk is. En dus heeft De Lange de bal in handen. 50 minuten, oftewel 5 minuten in de tweede helft. Zitten er alweer op. En Ajax leidt nog altijd met 1-0 tegen Go Ahead. Het handbal dan. Hubo Handbal tegen Aalsmeer. Edwin. Ja, de Belgen die kwamen een beetje terug in de wedstrijd. Aalsmeer leek een beetje wat laconieker te gaan spelen. Ook een onnodige 2 minuten tijdstraf voor Van der Ban. En toen kwam ook meteen Bert Bauer, de coach, in actie van... ja, jongens, zo moeten we nou niet doen. Want puntje voor puntje komen die Belgen dichterbij. Het gaatje werd van 6 naar 4 gezet. Maar net een mooie aanval van Aalsmeer in Trajnovicius. De Litouwer in dienst van Aalsmeer maakte het verschil weer op 5. 27-22, dus in het voordeel van Aalsmeer. En beide ploegen gaan dus aan de leiding in de Benelux handbal. 4 wedstrijden gespeeld, 8 punten. Aalsmeer een iets beter doelsaldo. Nou, daar werken ze vandaag ook aan. Terwijl hier toch weer de ploeg uit Hasselt terugkomt naar een verschil van 4. 23-27. En dan meteen maar een time-out, denk ik, van Bert Bauer. Nee, hij kijkt het nog heel eventjes aan. Maar die laconieke houding moet er wel uit. Want dan zijn 4 punten voorsprong helemaal niets in zo'n wedstrijd. Voorlopig gaat Aalsmeer dus aan de leiding met 27-23. Romantics waren dat en Talking in Your Sleep. Ajax tegen Go Ahead Eagles. Ik kijk in het gezicht op de televisie van een hele jonge scheidsrechter... die een moedig besluit heeft genomen. Ja, die gaf geen penalty. En de iets oudere scheidsrechter Dennis Hichler, die in zij zit... die zegt terecht geen penalty. En dus is er Nog altijd de 1-0 stand voor Ajax tegen Go Ahead. Maar het was weer dat knullige, ongelooflijk knullige gedoe van keeper achterin. Balletje even in het eigen 5 meter gebied geven aan een medespeler. En dan weer terug en dan weer naar voren. En wat gebeurt er? Ja hoor, je raakt de bal kwijt. En dan ga je bijna in de fout als verdediger zijnde door Taylor onderuit te halen. Het is dat hij nog net de bal raakt. J.S. Itzes en Bas Kuipers. Anders was het een penalty geweest voor Ajax. Nu is het nog altijd 1-0. Balbezit voor Ajax. Kijken wat Ajax kan. Met de bal aan de rechterkant met Tadic, die even uitgeweken is. Met de voorzet van Tadic wordt weggekomen. Vlak voordat Davy Klaassen weer kan inzetten. Klaassen 24 keer dus de 1-0 gescoord. En hier komt de 2-0. Nee, het schot is van Ocampos. En zijn bal gaat net naast het doel van Jeffrey de Lange. Het mag duidelijk zijn dat Ajax sterker is dan Go Ahead. En dat Go Ahead ook na die 1-0 niets in aanvallend opzicht kan laten zien vooralsnog. Het hoeft maar even te gebeuren. 2-1 werd het vorig jaar in Deventer voor Go Ahead. 0-0 toen in Amsterdam. Maar ik zie het vooralsnog niet gebeuren. Want Ajax is wat dat betreft toch beter. Nu gaan ze weer dat rare gedoe doen. Spelen maar lekker hoor naar Gerrit Nauber. Nou, die denkt laat ik maar verstandig zijn en de bal naar voren rammen. Doet hij goed. Bal komt bij Lidberg terecht aan de rechterkant van het veld. Dat ze dat toch niet leren. Ik ben zo benieuwd naar de uitleg van coaches. Waarom ze dat nou toch precies doen. Daar een overtreding. Dat is jammer dat er een overtreding wordt gemaakt. Want er wordt wel heel knap gescoord door Bobby Adekanje. En die heeft al een doelpunt gemaakt dit seizoen. Maar deze goal wordt afgekeurd, want hij maakte net aan een overtreding op Bessie. Maar Ajax is gewaarschuwd. Staat maar 1-0. En zo'n Adekanje die kan af en toe uit het niets aardige dingen doen. Lidberg, daar ben ik wat minder zeker van. De Zweed, dat is niet zo'n hele goede spits. Dat is ook de afgelopen jaren gebleken. Maar je weet het nooit. Hij zal maar net in die tweede helft tegen Ajax het opeens goed gaan doen. Ajax leidt met 1-0. Goede paas van Pasveer op Blind. En dan gaat de aanval wel snel. Kan Taylor iets mee? Nee, kan hij niet, want Gerrit Nauber zit ertussen. En dus kan er in de aanval gegaan worden door Go Ahead. Doet dat aardig, want de bal ligt daar in de middencirkel bij Willemson. En dan gaat de bal naar de linkerkant, naar de aanvoerder Kuipers. Kuipers eventjes een 1-2'tje en dan gaat hij helemaal terug. En dan heeft Go Ahead eigenlijk alweer het kruid verschoten in aanvallend opzicht. Want de bal is al helemaal bij de keeper. Moeten ze weer van Akit gaan. 57 minuten gespeeld. Ajax leidt in de arena met 1-0 tegen Go Ahead. Ja, eerste hulp bij ongevallen bij FC Twente tegen Vitesse Frank. Ja, koppen tegen elkaar. Een luchtduel. Bero en Prupper. Bero loopt achteruit. Prupper raakt de bal. En Bero springt ook achteruit. Heeft niets in de gaten. En als Prupper kopt, eerst de bal raakt. En vervolgens het achterhoofd van Bero. Belanden beide heren op de grond. Met wonden. En daar kwam bloed uit. Dus dat duurt allemaal eventjes. Voordat beide heren hersteld zijn. En de wedstrijd doorgang kan vinden. We zijn een klein kwartiertje onderweg. Het staat nog 0-0. Als er gevoetbald wordt, heeft Twente de zaak aardig onder controle. En ja, dat... Of Ajax, ik zei, Twente natuurlijk, heeft dan de zaak aardig onder controle tegen Vitesse. Voetbal veel makkelijker dan de ploeg uit Arnhem. Het is natuurlijk ook niet zo dat als Philip Cocu daar zomaar ineens opkomt als de nieuwe trainer, als vervanger van Letch, dat dan ineens dat elftal supergoed gaat draaien. Dat dacht je in de eerste minuut misschien heel even. Omdat ze lekker aan het combineren waren. Heel veel één keer raken. En ook in de buurt kwamen van het strafschopgebied van FC Twente. Maar daarna is het alleen nog maar de ploeg uit Enschede geweest. Die heeft aangevallen. Heel makkelijk combineert. Veel beter voetbalt in die openingsfase dan dat Vitesse dat doet. En dan zie je ook meteen de Achilleshiel bij de Arnhemmers. Namelijk de achterhoede. Daar kun je wel 5 mensen neerzetten. Maar als die van het kastje naar de muur gevoetbald worden, dan is het toch een beetje ingewikkeld voor de ploeg uit Arnhem om dat op te lossen. Witek intussen praat met Bero, die weer opgelapt is en naar de zijlijn verplaatst. Maar tegen de middencirkel aan ligt daar nog altijd Prupper. Die moet daar heel stil blijven liggen, want het is zijn wenkbrauw die kapot is. En daar moeten dus nietjes in. Of het moet geplakt worden. Maar ik denk dat ik een nietjesapparaat zie. Of het is toch plaksel. Het ziet eruit als plaksel. Als ik nu kijk. Dus dat wordt dicht geplakt. En dan moeten we hopen dat het niet meer bloedt. En dat hij daarna gewoon door kan gaan. Makkelie, bekijk dat eens even allemaal van heel dichtbij. Maar als ze zegt, dat duurt dus nogal. En dat zal nog wel een paar minuten zijn. Want voorlopig ligt Prupper daar nog wel eventjes. Misschien kan Philip Cocu de tijd even gebruiken om zijn elftal nog wat beter neer te zetten. Maar ja, na een kwartier, wat kun je dan doen? behalve rigoureus ingrijpen. En daar heeft Vitesse het elftal op dit moment niet voor. Voorlopig staat het nog 0-0, dus is Vitesse nog overeind. Nou, kunnen wij ook een mooi uitstapje maken. Want Gerd Müller, Frans Beckenbauer of Karl-Heinz Rummenigge, vraag iemand naar Duitse voetbalhelden. En ja, dit zijn toch wel zo'n beetje de namen die je hoort als mensen teruggaan in de tijd. Deze naam zal minder vaak voorbij komen. Een prima speler, den ik im Leben nie vergesse. Der is niet groot, 1,70 bloos. En der heißt Uwe S. Gib doch den Ball zu Uwe. Ja, Uwe S. Uwe Seeler, dus die afgelopen zomer op 85-jarige leeftijd is overleden. Duits topspits die van 1953 tot 1972 speelde bij HSV. Scoorde maar liefst 490 keer in 580 wedstrijden en speelde 72 interlands voor Duitsland. En dan vraagt u zich vast af waarom wij daar vanavond bij Langs de Lijn aandacht aan besteden. Nou, dat zit zo. In het Groningse Musselkanaal is vandaag een herdenkingsevenement georganiseerd voor de overleden Seeler. En Wim Mensen is daar dan weer de organisator van. Goedenavond, Wim. Goedenavond. Nou heeft Seeler, want we hebben natuurlijk wat voorwerk gedaan, bij ons weten nooit in Nederland gespeeld. En had hij ook niet echt een band met Nederland. Wierp dat bij ons de vraag op. Waarom organiseren jullie dit vandaag? Nou, ten eerste even een kleine correctie. Uwe Seeler heeft in Groningen gespeeld. Er was toen een selectie van de betere voetballers in Noord-Duitsland tegen een selectie van Noord-Nederland. En de laatste editie daarvan is gespeeld in Groningen op de Essenberg. Met Uwe Seeler als aanvalsleider, maar ook als doelpuntenmaker. Ah, kijk. En is dat dan ook de reden dat u zegt van ja, wij hier in het Hoge Noorden besteden aandacht aan zijn overlijden? Ja, helemaal. Want kijk, Musselkanaal, dat ligt bijna tegen de Duitse grens aan. En op de zaterdagmiddag om 18:05... begon onder die omstandigheden in de tijd van zwart-wit televisies met sneeuw, onderbrekingen, et cetera, de uitzending. En daar had elke zaterdag Uwe Seeler een hoofdrol in. En wel zodanig dat mijn collega-voetballers bij de voetbalvereniging Musselkanaal de volgende dag op de zondag allemaal probeerden Uwe Seeler te imiteren of na te bootsen. Ah, met wisselend succes mag ik aannemen. Dat was een groot succes, want ja, Uwe Seeler was de ideale voetballer. Die is clubtrouw gebleken, want er is een delegatie van Inter Milaan, die hebben 3 dagen in Hamburg doorgebracht met een koffer vol geld. Mm-hmm. Om te proberen Uwe Seeler te bewegen, te kiezen. Oh, helaas. Wim Mensen drukt denk ik met zijn hand op een toets. Dan gaan we toch maar even naar Ajax, naar Andy Houtkamp. Ajax Go Eagles. Wissels aan de kant van Ajax. Grilic en Ocampos zijn naar de kant gegaan. Hebben toch geen indruk kunnen maken hoor in deze wedstrijd. Kregen hun eerste basisplaats van Alfred Schreuder. Zijn vervangen door Edson Alvarez, de Mexicaan. Die het zo goed doet dit seizoen. Laten we nou wel zijn. En Steven Bergwijn, de topscorer van Ajax. Die is dus in de spits gekomen. Ook een wissel aan de kant van Go Ahead. Vin Stockers is door mij toch niet al te zeer geroemde Lidberg komen vervangen. Stockers, daar heb ik voor Go Ahead meer fiducie in. Maar dan moet hij wel ballen gaan krijgen. Nu de eerste overtreding gemaakt op Brobbey is het in dit geval. Brian Brobbey die tegen de vlakte gaat. Scheidsrechter Bos. Die zorgt ervoor dat Brobbey ongeveer gek wordt. Want hij krijgt de vrije trap tegen Brobbey. En ook Alfred Schreuder moet er bijna om lachen. Ik kan me wel voorstellen. Want het was een overduidelijke overtreding van Gerrit Nauber. Die echt zijn tegenstander met een ippon tegen de mat werkt. Een vol punt zou ik zeggen. Maar het punt wordt toegekend aan de tegenstander van Brobbey. En dus een vrije trap voor Go Ahead. 64 minuten onderweg. 1-0 Ajax. Komt daar zo een rare geluksbal voor Go Ahead. Nu zou het zomaar kunnen als de bal naar voren wordt gepompt. Maar de bal wordt door Alvarez weggekopt. En dan door Rens verder getransporteerd naar voren. Als Ajax het mooi vindt en zich al geestelijk gaat voorbereiden op Napoli aanstaande dinsdag. Dan zie ik Go Ahead nog wel kansen krijgen in de slotfase. Maar dan hebben ze daar nog wel 25 minuten de tijd voor. 1-0 de voorsprong voor Ajax. Balbezit voor datzelfde Ajax als de bal naar voren gaat voor Go Ahead, moet ik zeggen. Balbezit voor Go Ahead. En Klaassen loopt achter de bal aan. Ziet dat Kuipers de bal heeft. Die hem terugspeelt op Jeffrey de Lange. De keeper van Go Ahead. Die ramt de bal maar weer eens naar voren. Eerste balbezit voor Stokkers. Die wint het kopduel van Timber. Maar het levert verder geen balbezit op voor de heren uit Deventer. De koek is zeker nog niet op voor Go Ahead. Het staat wel achter met 1-0 tegen Ajax. Ga ik toch nog een poging wagen om verder te spreken met Wim Mensen uit het Groningse Musselkanaal. Want daar is namelijk vandaag een herdenkingsevenement georganiseerd voor de overleden Uwe Seeler. Die overleed afgelopen zomer op 85-jarige leeftijd. Duits topspits, speelde tot 1972 bij HSV in Hamburg. Scoorde heel vaak en... Nou ja, de voetbalmaatjes van Wim adoreerden Seeler, hebben we net geleerd. En dus was er vandaag een herdenkingsevenement. En wat hebben jullie dan met name gedaan vandaag, meneer Mensen? Ja, we hebben geprobeerd een programma te brengen in de stijl van de ARD Sportshow. Wat dus elke zaterdag om 6 uur was. Mm-hmm. Legendarisch televisieprogramma. Ja, klopt, een sportprogramma. En s'avonds had het andere Duitse net, het ZDF, die hadden steeds een demonstratie doorwand schießen. Ja. U kent dat. Zeker. Door een band met 6 gaten. Nou, dat hebben we ook in het programma ingepast. En we hebben daarvoor 2 zilveren schoenen voor de winnaars beschikbaar gesteld. Een individuele prijs. En een prijs voor een team. Want men kon ook in teamverband een team van 5 personen deelnemen. Nou, de prijzen zijn uitgereikt. Die zijn in het bezit gekomen van een zilveren schoen. En ja, de rest, het publiek kon toelopen voor vrijblijvend gebruik te maken van de toorwand. Die wij uit Duitsland hebben kunnen mogen lenen. Zo moet ik het noemen. Ja, ja. En als het dan gaat om het eerbetoon aan Uwe Seeler, wat hebben jullie daaraan gedaan? Nou ja, kijk, zelf heb ik mij er een beetje over verwonderd. Op de dag van zijn overlijden, dat was een aaneenschakeling van herdenkingsprogramma's op de Duitse tv-zenders. Maar die heb ik vrij intensief gevolgd. En inmiddels ook denkend van... Morgen dan komen kranten als de Volkskrant, de Algemeen Dagblad... maar ook het Dagblad van het Noorden, ongetwijfeld... met een herdenkingsrubriek over Uwe Seeler. Nou, wat schetst mijn verbazing? Ik heb een 2-kolommetje aangetroffen na veel zoekwerk... in het Dagblad van het Noorden. Dat is het enige wat ik heb gezien. Nou, toen heb ik gezegd van jongens, dit mag niet gebeuren. Hier gaan we echt aandacht besteden, omdat Uwe... was voor ons gewoon een symbool, een idool en een voorbeeld. Door zijn eenvoud, hij bracht het voetbal puur. Dat beweerde hij ook. En het meest volger van fair play in voetbal... was zijn houding toen Engeland de WK-finale tegen Duitsland won met 4-2... met doelpunten die nog steeds betwist worden... Maar Uwe Seeler was zo sportief en fair... dat hij toch de medailles in ontvangst heeft genomen met zijn team. Maar ik zie nog het portret voor hem dat hij met gebogen hoofd... langs Queen Elizabeth kwam. Maar hij heeft Duitsland daar op een waardige manier vertegenwoordigd... en zich opgesteld als een pleitbezorger voor fair play in het voetbal. Nou, ja. Dat hebben we ook geprobeerd vanmiddag te benadrukken. Ja. Maar jongens, blijf normaal. Blijf met beide benen op de grond. Dat was ook Uwe Seeler. En Uwe die is van kinds af aan lid en trouw gebleven aan HS Pauw. Nou, goed dat u dat vandaag, dat u hem vandaag heeft geëerd daar in het Groningse Musselkanaal. En jullie hebben ook zijn favoriete gerecht gegeten, begreep ik. Bokworst. Ja, dank u wel, meneer Mensen. En nog een plezierige avond daar in Groningen. Ik ben onderweg terug naar Groningen, dus ik hoop dat dat goed gaat komen. Vast. Dan bent u op tijd voor de Eredivisie-uitzending op televisie, zou ik zeggen. Ja, dat gaan we doen. Ja, oké. Okay. Dank u wel, hè. Dag, meneer Mensen. Jullie bedankt voor de aandacht. Ja, okay. Graag gedaan. Het is 1:01. En Marnix Ampersen is aangeschoven. Ik dacht, dat doen we misschien met een pingeltje. Maar we doen het zonder pingeltje, Marnix. Maar jij hebt wel belangrijk nieuws te melden. Ja, er is nieuws uit Den Haag. Want oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep stopt als Tweede Kamerlid, zegt ze op Twitter. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer een onderzoek naar haar wil instellen vanwege haar functioneren als leidinggevende. Ariep sprak al direct van een dolksteek door huidig Kamervoorzitter Bergkamp. En ze schrijft nu in haar verklaring dat ze zich niet langer vrij en veilig voelt. En Ariep zat in de Kamer voor de PvdA. Tot zover. Ja, nou was er door diverse Kamerfracties ook gevraagd om voor maandag met een reactie te komen als het gaat om de Kamervoorzitter en het presidium. Hè. Dus hier is het laatste woord natuurlijk nog lang en breed niet over gezegd. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd, zeker. Ja. Dankjewel, Marnix Ampersen was dat. Gaan wij terug naar het voetbal en naar het handbal, om precies te zijn. Naar Hasselt tegen Aalsmeer in de Benelink. Edwin. Ja, het verschil was de hele tijd in de tweede helft het voordeel van Aalsmeer van maar liefst 6 punten. Maar langzamer zeker zijn de Belgen teruggekomen in deze wedstrijd. Wat heet, het verschil is nu nog maar 2. 2 handige spelers aan de Belgische kant. Een heel jonge jongen van 20 jaar oud, Rob Heeren. En een Portugees met een hele mooie naam. Nuno Miguel Aguiar Vilarinho Almeida Carvalhas. Ja, dan moet je wel scoren, zou je zeggen. En dat doet hij ook. Het verschil is nu 2 met nog ruim 8 minuten te spelen in de Alversberg Sporthal tussen Aalsmeer uit Nederland en Hubo Handbal uit Handbal. Is dat alleen zijn voornaam, wilde ik vragen aan Edwin. Maar nee, Edwin is... hij is er nog. Is zijn achternaam. Oké. Frank Wielaert. Dat is lekker makkelijk. Frank Wielaert. Twente Vitesse. Ja, er zit nog een naam tussen, maar daar gaat je niks aan. Oké. Okay. Een klein half uurtje, dat doet er niet toe, laat ik het zo zeggen. Klein half uurtje onderweg. En het staat nog altijd 0-0 bij FC Twente tegen Vitesse. Maar de wedstrijd heeft in de laatste fase flink stilgelegen. Ik heb het ene blessuremoment van Bero en Prupper uitgebreid mogen behandelen. Daarna is het nou niet nog een keer zoiets gebeurd. Maar heeft nog wel even het wedstrijd stilgelegen. Want Kozlowski raakte geblesseerd bij een actie. Kwam te laat inglijden. En raakte daarbij Gijs Smal. Die de bal net voor hem wegtikte. En die moest er even van bij komen. Inmiddels is dat gebeurd. En zijn we weer gewoon aan het voetballen geslagen. Sterker nog, Kozlowski is nu aan de bal. Bij de hoekvlag links bij FC Twente. Hilgers tegenover hem. Die wint dat onderlinge duel. Bal weggewerkt in eerste instantie. Maar wel weer richting Vitesse dat nu door kan voetballen. Via Tronstad en Flamingo. Die ter hoogte van de middenlijn de bal verplaatst naar de rechterkant van het veld. Richting Arkoes. Arkoes aan de zijlijn. Met onder andere Misijan erbij. En ook Smal is hij kwijt. Dan gaat Misijan nog een keer achter de bal aan. Hij raakt de bal ook bij de slijding die hij maakt. En die bal blijft ook binnen. Dus kan Twente overnemen. En proberen uit te verdedigen. Maar Vitesse blijft nu even diep op de helft van FC Twente staan. En probeert die bal terug te verdedigen. Dat lukt ook wel. Bero die de bal over de zijlijn glijdt. En probeert tegelijkertijd ook. Nou ja, niet helemaal tegelijkertijd. Maar hij staat heel snel op. En probeert dan heel snel die ingooi te nemen. Maar dat wordt niet toegestaan, want hij glijdt die bal zelf over de zeilen. Intussen is het gestopt met zachtjes regen in Enschede. We dachten even, het blijft vanavond droog. Dat geldt wel voor ons, want wij zitten keurig onder een dak. Maar op het veld was het al een tijd aan het miezeren. Maar inmiddels is het stevig aan het regenen. En wordt het alleen maar gladder. Zeker als je ballen over het veld heen wil glijden met slidings. Dan kan dat nog wel eens vervelend aflopen. Dat hebben we al een aantal keren zien gebeuren in deze wedstrijd. Vitesse probeert uit te verdedigen via Flamingo. Een van die 3 centrale verdedigers. Hij aan de rechterkant spelen. Nou, vaak doen ze dat slordig. Nu ook weer Tjerny ertussen. Niet voor het eerst. En daar komt Twente met Flap. En bal richting Misijan gespeeld. Die even naar het centrum was gekomen. Maar dat gaat onnauwkeurig. En dan probeert Vitesse uit te verdedigen. Manhoef ziet de bal achter zich langs gaan. En dan kan Hilgers ingrijpen. Heeft Twente de bal alweer terug. Dat gebeurt bijna voortdurend. Heel snel dat Twente de bal terug heeft. Dat is niks nieuws. Want dat doet Twente eigenlijk al heel erg lang. Ook al in het vorige seizoen deden ze dat heel vaak, heel goed. Om die bal heel snel weer terug te veroveren. En nu Gijs Smal aan de bal. Dat is niet zijn gelukkigste half uur in dienst bij FC Twente. Zeker niet dit seizoen, waar hij goed in vorm is. Hij heeft nu al een paar dingen, maar ja, een beetje slordig, nonchalant zou je kunnen zeggen, gespeeld. En Brenet nu aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Met Tjerny daar bij hem in de buurt. Maar hij kan ook de bal kwijt bij Van Wolfswinkel. Krijgt hem ook meteen weer terug. Dan toch naar Tjerny. Nog even wat verder achteruit. Richting Hilgers. En dan als het daar heel druk is. Met FC Twente spelers. Maar ook met Vitesse spelers. Is het natuurlijk handig om helemaal naar de andere kant van het veld te verhuizen. De linkerkant. En daar zijn we nu beland met Keulö. Die even combineert daar in, samen met Gijs Smal. En Prupper in de middencirkel. Hilgers dan op de helft. Van Vitesse al. En zo probeert Twente al combinerend. Een beetje om Vitesse heen voetballend. Ergens een gaatje in de defensie van de Arnhemmers te vinden. Maar die staan goed georganiseerd. Daar is weinig ruimte te vinden tussen de verdediging en de middenvelders. Dus moet je nog maar weer eens een keer van links naar rechts. En nog een keer terug. En dan gaat Misicjan eromheen. Bij Arkoes. Als hij dan bijna de achterlijn gehaald heeft, houdt hij toch in. En moeten ze daar toch weer opnieuw gaan beginnen. Met Smal en Keulö die naar de linkerkant is uitgeweken. Bal inspelen richting Zerouki. Dan toch weer Smal, Prupper. Iedereen heel diep nu op de helft van Vitesse. Dat flink wordt teruggedrongen. Maar nog wel op de rand van het eigen strafschopgebied staat te verdedigen. Nu gaat die bal het strafschopgebied in. Wordt daar meteen weer uitgewerkt. En dan in de voeten van Tjerny. Slordig combineren. En dan is het Kozlowski die dacht uit te kunnen verdedigen. Maar Brenet meteen op zijn route vindt. Dus die bal is die binnen een halve seconde weer kwijt. En nu kan Twente gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. Om die aanval voorlopig nog even in leven te houden. Vitesse heeft het lastig. Maar Twente komt niet echt tot uitgespeelde kansen. Ze doen dat eigenlijk het best op standaard momenten, standaard situaties. Hoekschoppen, vrije trappen. Ze hebben een aardig arsenaal aan variaties. En die voeren ze ook heel behoorlijk uit. Het meeste gevaar komt op dat soort momenten tot nu toe. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het volgende moment. Want die variaties die zien er echt wel heel boeiend uit. Vooral ook omdat ze bijna voortdurend lukken. Alleen het heeft nog geen doelpunt opgeleverd. Wel kansen voor FC Twente. En eigenlijk komen die kansen dus alleen maar daar vandaan. Kjell Scherpen krijgt alle tijd om die bal naar voren toe te trappen. Maar trapt hem heel hard naar de zijkant. En dus kan Twente alweer gaan ingooien en de volgende aanval gaan opbouwen. Dik half uur gevoetbald in Enschede. Twente is de baas, maar nog niet op het scorebord. Daar is 0-0. Het is nog maar 1-0 in het voordeel van Ajax in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En dus doet hoop leven. Maar is dat ook ergens op gebaseerd, Andy? Nee, Gert, echt niet. Maar het is wel, Ajax is zoveel sterker. Fijn dat je zo eerlijk bent altijd. Ja, ik moet het eerlijk zeggen. En zeker met de komst. Oh, kijk of Bergwijn iets leuks doet. Hij zat te denken aan een omhaal. En toen twijfelde hij. En toen ging de bal voorbij. Met de komst van Alvarez en Bergwijn speelt Ajax echt stukken beter dan ze deden met Grilic en met Ocampos. En het publiek is er ook wat meer achter gaan staan. Ik kijk naar beneden. Ik zie Berghuis en Kudus ook warm lopen. Berghuis. Zijn familie zit op de bank aan de andere kant bij Go Ahead. Zijn broertje en zijn vader die zijn bij de staf van Go Ahead Eagles op de bank gezeten. Als Go Ahead weggaat. Hey, Vin Stokkers kan misschien iets doen. Krijgt de bal aan de linkerkant. Stokkers in het strafschopgebied. Bal bij de tweede paal. En daar doelpunt. Ho, ho! Doelpunt van Go Ahead. En de maker is Philippe Rommens. De Belg. En het is stil in de arena. Want Rommens maakt zijn doelpunt. Zijn eerste van dit seizoen. En de meegereisde. De supporters van Go Ahead. Ja, die zitten hoog in de nok van het stadion. En die vieren hun feestje. Want we zitten in de 78ste minuut. Het kan zomaar een hele rare avond hier worden. Vorig jaar was het 0-0 hier. En werd het 2-1 voor Go Ahead in Deventer. En nu staat het 1-1. Ajax zoveel sterker. Maar Philippe Rommens uit de voorzet van Vin Stokkers vanaf de linkerkant scoort de gelijkmaker voor Go Ahead. Het staat 1-1. Ja, ik moet lachen natuurlijk omdat ik tegen jou zeg, ja, hoop doet leven voor Go Ahead. Jij zegt, ja, dat is nergens op gebaseerd. Wat is was voetbal toch niet? Een leuk spelletje, hè? Heerlijk, heerlijk. Heerlijk, zo is dat, zo is dat. We gaan weer even kijken bij het handbal in Hasselt. Hoe gaat het met Aalsmeer, Edwin? Ja, nog altijd spannend, maar ze hebben weer een verschil van 2-3 in hun voordeel gebracht. Nu 34-31, een time-out met nog 3 minuten op de klok. Aalsmeer was dus een beetje laconiek aan die tweede helft begonnen. Ja, en dat moet je dan wel weer terug zien te krijgen, of uit dat spel zien te krijgen. En dat is er toch wel gelukt, veel ervaring erin gebracht. Bijvoorbeeld ook Jeffrey Boomhouwer, de oud-international, kwam het veld in. Samir Benganem, Trajna Fischius, die Litouwer. Een uitstekende speler, vorig jaar uitgeroepen trouwens tot MVP van de Benelux. League handbal. Aalsmeer dus niet de kampioen van de Benelink, maar wel de MVP in huis. Dus de Belgen zijn nog steeds in de buurt met nog 3 minuten op de klok. Aalsmeer moet hard werken om deze zegen over de streep te trekken. Ze leiden nog altijd met 3 punten verschil. 34-31 tegen Hubo handbal. Een toer wie een kunstwerk. We kijken weer naar de diverse buitenlandse competities. We gaan naar Spanje, Maarten van der Hoven. Twee belangrijke spelers van het Nederlands elftal, Frenkie de Jong en Memphis Depay, die komen niet wekelijks aan spelen toe daar bij Barcelona. En dan zijn ze ook nog eens een keer, in elk geval in de interlandperiode, geblesseerd geraakt bij het Nederlands elftal. Echt zonde. Ja, want dat komt al slecht uit, hè? Xavi, de trainer van Barcelona, die zei, het leek echt dat ze helemaal niet gingen spelen in het begin van het seizoen. Ik ga je even onderbreken, want we gaan naar Twente Vitesse. Frank? Ja, daar is dan toch de goal gevallen. En niet uit een standaard moment, maar gewoon uit een lopende spelsituatie voor FC Twente. Dat is hartstikke dik verdiend, want Twente is echt veel beter dan Vitesse. Alleen het kreeg zo ontzettend weinig kans in het eerste half uur. Maar nu is het 1-0 geworden en heeft Brenet hem gemaakt. Een prima aanval van Twente. En een paas van Czerny. Brenet is degene die diep gaat als hij zo vaak doet als rechtsback zijnde. Dwars door de verdediging van Vitesse heen. Die bal gepaast en hij ook er dwars doorheen gelopen. En als hij dan achter de verdediging van Vitesse is gekomen, geen buitenspel, schiet hij die bal onberispelijk achter de graaiende scherpe. Maar die kan de bal dus niet tegenhouden. En dan staat Twente dus toch op een 1-0 voorsprong. En nogmaals, dat is dik verdiend in de goalsvesten. Jij wilde Maarten iets gaan vertellen over de trainer van Barcelona. Ja, Xavi die gaf Memphis en De Jong toch de kans begin dit seizoen. En dat pakten ze ook, die kansen. Ze maakten echt wel indruk en konden op speeltijd rekenen. En nu zijn ze dan weer geblesseerd geraakt en komen ze toch weer een beetje naar de achtergrond in een drukke periode voor Barcelona. De Jong die speelde sowieso al meer. Maar ik zeg, Dario Sport, een Catalaanse krant, die meldt nu dat Barcelona zou overwegen om het contract van Depay te gaan verlengen. En dat is toch best opmerkelijk, want die moest nog weg deze zomer. Hij bleef. Aubameyang ging wel. Het doet het ook best wel aardig als hij speelt. En ze willen niet dat hij gratis de deur uitloopt komende zomer. En dus zou er een verlenging voor hem in zitten. Ja, kan ook natuurlijk een poging zijn om er nog een transfersom op een later moment uit te slepen door hem nu een contractverlenging aan te bieden. Zeker. Ja, dat sowieso. Ze speelden vanavond de wonderwereld ze zijn aan het spelen, trouwens. Van de voetbal. Ja, zeker bij Barcelona. Bijna rust trouwens tegen Mallorca. 1-0 voor Barça. Jij mag de doelpuntenmaker raden. Ik denk dat het een pol is. Ja, dat denk ik ook. Lewandowski natuurlijk. Wie mooi, mooi. Dan was er vandaag al eerder een kraker in Spanje tussen Sevilla en Atletico Madrid. Hoe ging dat? Goed voor Atletico Madrid, want die wonnen met 2-0. Het was vooral de wedstrijd van Koken, de middenvelder die al jarenlang bij Atletico op middenveld speelt. Toch pas 30 is, maar vandaag een bijzondere avond had. Hij speelde namelijk zijn 554ste officiële wedstrijd voor Atletico. En is daarmee de speler die de meeste wedstrijden ooit speelde voor die club. Clubliefde in deze tijden, het bestaat nog. Het bestaat nog. Dan 30 we pas, hè? Hij kan echt nog heel veel. Hij kan nog even door. En dan gaan we naar Italië, naar Napoli. Komende dinsdag de tegenstander van Ajax in de Champions League. Hoe is het met de vorm van Napoli? Nou ja, heel goed. En vooral met de vorm van een verdedigende middenvelder daar. Anguiza heet hij. Frank Sambo Anguiza uit Cameroen. Niet echt een doelpunt te maken van beroep. Hij speelt al 8 jaar als profvoetballer. Maakte in die 8 jaar 2 doelpunten. Maar vanavond was het dubbel raak. Mario Rui with the cross in. Anguiza! Well, Zombo Anguiza doesn't score many, but it's only taken him 5 minutes this afternoon. Napoli into the lead. Barazzaglia is inside. Anguiza goes alone and scores. Here's the Napoli second. And with just 11 minutes played, explosive start from Napoli. Anguiza is in vorm. Hij scoorde in de Champions League ook al een doelpuntje voor Napoli. Dus die zou ik in de gaten houden. Ze won uiteindelijk 3-1 van Torino. Makkelijke wedstrijd voor ze. Ajax, als ik het zo zie, kan de borst nat maken. Ja, zeker. Dan Inter speelde nog een topper tegen AS Roma. Hoeveel Nederlanders telde jij? Ja, eentje maar. Dat is echt jammer. Want Karsdorp geblesseerd, Wijnaldum geblesseerd bij Roma allebei. De Vrij zat op de bank bij Inter en alleen Dumfries speelde. Hij speelde wel bijna de hele wedstrijd. Maar moest met verlies terug de kleedkamer in. Want Roma won met 2-1. En dan wordt nog gespeeld AC Milan. En die hebben het heel moeilijk tegen Empoli. Bij rust staat het daar 0-0. Dankjewel, Maarten. Dan schoof Marnix Ampersen een kwartiertje geleden aan... om te vertellen dat Khadija Ariep de Tweede Kamer verlaat. Dat meldde zij eerder op Twitter. Ja, dat klopt inderdaad. En daar praten we over door met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, goeie avond. Hey, goedenavond. Ja, toch een verrassende beslissing. Wat is de reden dat ze opstapt? Ja, het is inderdaad een verrassende beslissing. Maar je zou je ook kunnen afvragen of haar positie als voorzitter van de coronacommissie, die wordt gevormd, nog wel houdbaar was na afgelopen week. Ze schrijft zelf in een uitgebreide verklaring die ze op Twitter heeft gedeeld, dat ze nog nooit zoveel heeft meegemaakt als in de afgelopen dagen. Ook niet in die 24 jaar dat ze in de Tweede Kamer zat. En ze spreekt over anonieme dolksteken en daarmee is een grens voor haar bereikt. Ze moest via de pers vernemen dat er onderzoek naar haar werd gedaan. En dat noemt ze niet alleen staatsrechtelijk onjuist, maar ook een dubieuze manier om met een gekozen volksvertegenwoordiger om te gaan. En daarom ja, is voor haar de grens bereikt. Haar functioneren wordt onmogelijk gemaakt, schrijft ze. En ja, daarom voelt ze zich niet meer veilig en vrij in haar functie als Kamerlid. En dus ook niet als voorzitter van die commissie. En dus stapt ze nu op. Ja, want afgelopen week werd duidelijk dat het presidium, zeg maar, het dagelijks bestuur van de Kamer, een onderzoek wil naar haar functioneren in haar periode als Kamervoorzitter. Wat zegt dit over haar positie binnen de PvdA dat ze nu opstapt? Nou, wat wel opmerkelijk is in die verklaring die ze schrijft, is dat ze zich verbaasd heeft over, en dat het haar tegenvalt, dat haar fractiegenoten haar niet steunen. Zoals bijvoorbeeld andere Kamerleden de afgelopen dagen wel deden. Onder aanvoering van de SP werden er vragen gesteld over dit onderzoek. Er moest uitleg komen van voorzitter Bergkamp. Maar haar fractiegenoten hebben die brief niet ondertekend en steunen dat verzoek van de SP niet. Ja, en daarmee voelt ze ook te weinig steun. Henk Nijboer zit ook in het presidium en heeft ook mede beslist dat dit onderzoek naar Ariep er moet komen. En dus kun je ook wel zeggen dat ze daar die steun ook niet voelde en dus haar conclusie getrokken heeft. Ja, het nieuws is nog vers, maar is er al iets te zeggen over wat dit betekent voor het onderzoek dat het presidium naar haar wil instellen? Nee, dat is nog ingewikkeld. Daar kunnen we eigenlijk nog weinig over zeggen. Dat onderzoek dat is er vanwege haar functioneren als Kamervoorzitter. Daar is over geklaagd, dus dat zal uitgezocht moeten worden. Maar tegelijkertijd kan het geen gevolg meer hebben, omdat Ariep zelf dus vertrokken is en dus dat zij niet meer als voorzitter van die coronacommissie gaat functioneren. En de anonieme brieven zijn ook daarom gestuurd, omdat mensen bang waren dat ze opnieuw met haar te maken hadden in die situatie als voorzitter van die commissie. En dus dat ze ook weer personeel vanuit de Kamer zou krijgen. Maar dat onderzoek, ik ga ervan uit dat het nog steeds uitgevoerd wordt. Maar in ieder geval, het zal geen consequenties meer hebben voor Ariep in de Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dankjewel. En dan zeg ik dank tegen jou, Marnix. Dan gaan we eens kijken hoe het handbal is afgelopen. Aalsmeer ging aan kop, blijft aan kop. Maar hoe ruim is de zege uiteindelijk uitgevallen tegen de Belgen, Edwin? Uiteindelijk 2 punten verschil is het geworden in het voordeel van Aalsmeer. 36-34. De winst dus voor de Noord-Hollanders. En daarmee blijven ze aan de leiding van de Benelink handbal. En het is ook mooi nieuws voor Zuid-Limburg, want Lions won zijn wedstrijd ook. En die gaan naar de tweede plaats toe. Dus 1-2 Nederland in de Benelink handbal. 2 Nederlandse clubs dus daar aan de leiding. Dus dat is goed nieuws voor Aalsmeer, dat echt zijn zinnen heeft gezet op deze Benelink een keer te gaan winnen. Nog nooit in de clubgeschiedenis is dat gebeurd. Wel veelvuldig landskampioen van Nederland. Maar nu zetten ze in de 5e speelronde van de Benelink handbal een goede stap in de richting. Ze hebben 5 gespeeld en 10 punten. En gaan dus goed aan de leiding in de Benelink handbal. Aalsmeer wint met 36-34 hier in Hasselt van Hubo Handbal. Twente tegen Vitesse, dat is de laatste wedstrijd die is begonnen op deze zaterdagavond om 9 uur. En op slag van rust is het 1-0 voor de thuisclub, Frank. Ja, officiële speeltijd is nog 15 seconden. We gaan in ieder geval nog een vrije trap van FC Twente zien. 1-0 voor de thuisploeg tegen Vitesse. Dat 1 hele kans heeft gekregen na een hele slordige inspeelpaas van Zerouki. 6 minuten extra tijd, natuurlijk. Want we hebben heel lang stilgelegen bij die hoofdwond. Dat hoofdwondmoment met name van Prupper. Die inmiddels met een tulband om zijn hoofd speelt. Maar die vrije trap van Twente. Toch even opletten. Smal. Brengt die bal bij de tweede paal. Dit is ongeveer de slechtste uitvoering van een vrije trap. Of een standaard situatie van Twente in deze hele wedstrijd. Het is toch jammer dat we dan deze net meepikken. Want deze bal raakt helemaal niemand. Ja, toch nog iemand van Vitesse. Want we krijgen nog een hoekschop die er meteen achteraan komt. Genomen door Tjerny, de man van de assist. Een hele mooie assist op de goal van FC Twente. Gemaakt door Brenet. Daarna één hele kans gezien voor Vitesse. Dat is de enige van de hele eerste helft geweest. En die was voor Bialek. Nadat Zerouki dus heel slordig inspeelde. Die kan dat nu nog een keer gaan proberen. Uit die hoekschop bij de tweede paal van Wolfswinkel. Die bal in één keer uit de lucht plukt. Maar heeft twee man voor zijn neus staan. Daarbij raakte één lichtelijk gewond. En dat is Flamingo die daar lichtelijk gewond raakt. Maar wel de bal over de zijlijn werkt. Dus kan Twente gewoon weer door met aanvallen. In die extra tijd dus van 6 minuten. Die we hebben staan voor deze wedstrijd. Smal gaat ingooien op de helft van Vitesse. Voorlopig 1-0 vlak voor de rust dus voor FC Twente. Ja, dan de slotfase bij Ajax tegen Go Ahead Eagles. Waar op de valreep zomaar de 1-1 binnenviel. Andy. Eigenlijk de enige aanval in de tweede helft van Go Ahead. En nu staat het 1-1. Zitten we in de slotseconde. Krijgen we er nog wel een minuutje of 5 denk ik bij hoor. Sowieso, want er is wat tijd gerekt en alles. Alle wissels geweest. Kudus, Berghuis en Luca zijn gekomen bij Ajax. Maar Ajax loopt echt tegen een muur aan te voetballen. 5 minuten inderdaad krijgen we erbij. En dan zou het zomaar kunnen, Gert, dat Ajax op de tweede plaats staat na vanavond. Met 19 punten, PSV 18 punten... En koploper is dan opeens AZ met 20 punten. Zou toch wel heel knap zijn. En heel apart dat Go Ahead hier weer punten pakt. In ieder geval eentje dat AZ Ajax punten laat liggen tegen Go Ahead. Balbezit voor Taylor in de middencirkel. Gaat haast maken. Kijkt naar de rechterkant. Tadic wil die bal. Krijgt de bal. Tadic legt hem voor zijn linker. Brengt de bal richting tweede paal. Op zoek naar Blind. Kan Blind koppen? Nee. Maar de bal komt wel bij Berghuis terecht aan de linkerkant. Berghuis met rechts. Bal weer voor het doel trekken. Het bal wordt doorgekopt. En dan kan Kuipers er alleen maar bij. En die ramt hem over de zijlijn. Van die 5 minuten is er nu bijna 1 verstreken. Het zou echt een sensatie zijn hoor. Vorig jaar 0-0. Nu 1-1. 2-1 werd het in Deventer voor Go Ahead. Go Ahead is dus een angstgeger aan het worden, voor Ajax. Met Blind in balbezit. Kan natuurlijk nog altijd richting Luca. Mooie naam. Heeft de bal voor doel gekopt. Maar wordt weggekopt door Go Ahead. En alles wordt maar weggeramd. Luca gaat weer achter de bal aan. Over de zijkant is de bal gekomen. Over de zijlijn. En dan mag Ajax gaan gooien. Doet Bessie dat. Kan dat redelijk ver. Luca, de lange Italiaan, gaat zijn plek in de spits innemen. Er wordt gevraagd door Taylor. Die krijgt hem ook. Die moet hem dan voor het doel gaan rossen. Nee, hij speelt hem naar Bessie terug. Bessie met links speelt de bal tegen de rug van, wie was dat, Mats Deil aan. En dan kan Ajax toch weer in de aanval gaan. 1,5 minuut van de 5 minuten zitten erop. Bal wordt voor het doel gegeven door Taylor. Weggewerkt uit de verdediging door Go Ahead. Geramd richting Vin Stokkers. Die wordt opgevangen door, wie was dat? Dat was natuurlijk Rensch. Maar het balbezit is toch weer voor Go Ahead. Bal gaat naar voren. Weer Rensch. Die de bal heet. De man uit Lelystad speelt de bal terug op keeper Remco Pasveer. Die natuurlijk nog maar weinig doelpunten heeft tegengekregen. Maar het is weer een belangrijke vanavond. 2 kreeg hier tegen in de vorige wedstrijd tegen AZ. Die verloren werd door Ajax. En nu staat het 1-1 tegen Go Ahead. 2 minuten en 15 seconden hebben we gehad van de 5 minuten. Balbezit voor Tadic aan de rechterkant van het veld. Speelt hem op Kudus. Kudus legt hem voor zijn linker. Gaat op zoek richting de tweede paal. Nee hoor, veel te hard voor Taylor. Bal tot teleurstelling van alles en iedereen. Zelfs een klein fluitconcertje. Gaat de bal over Taylor heen en over de achterlijn. En dan gaat keeper Jeffrey de Lange, die een uitstekende wedstrijd heeft gekiept, gaat de bal heel rustig in het spel brengen. Heeft hem al neergelegd. Kijkt eens om zich heen. En nu geen rariteiten met de bal eventjes kort nemen. Gewoon hard ver vooruit. Ik kijk naar Alfred Schreuder. Die zal wel balen in deze arena. Maar die kort even naar Frank, hoor ik. Frank Wielaert. Ja, er gebeurt op zich niet zo gek veel bijzonders. Maar we zitten wel kort voor rust. Hoekschop voor Vitesse. Weggewerkt. Opnieuw ingebracht. Althans, dat was de poging. Maar heel ver komt Vitesse niet. Maar ze hebben nu op hun beurt, dat doet Twente al de hele eerste helft, de bal snel terug. En kunnen de aanval vervolgen via Witek, via Brenet over de zijlijn. Dus kan Vitesse snel gaan gooien. Een minuut extra tijd nog in deze eerste helft. Als Witek gooit halverwege de helft van FC Twente. Althans, het leek erop dat Witek ging gooien. Maar het wordt misschien een andere ingooi. Ja, door iemand anders in ieder geval. Doet er iets heel erg toe. We gaan gewoon weer naar Andy. Want we zitten in de slotminuten. Anderhalve minuut nog. 1-1 de stand bij Ajax Go Ahead. Een belangrijke wedstrijd. PSV verliest met 3-0 van Cambuur. En dan zou Ajax hier even aan het doelsaldo gaan werken. Want die drie punten tegen Go Ahead, dat zou geen probleem zijn. Zo ging het vooraf. Maar toch is dat wel een probleem gebleken. Nu bijna een mogelijkheid voor Martijn Berde, die in het spel is gekomen bij Go Ahead. Maar hij kan niet in balbezit komen. Bal wordt naar voren geramd. Luca raakt zijn tegenstander met en krijgt daarvoor de gele kaart. Ik denk dat dat terecht is. Ja, hij is lang, rond de 2 meter. En heeft zijn arm gebruikt bij Jay Itzes. En dan komt natuurlijk de aanvoerder van Ajax, Dusan Tadic, zich ermee bemoeien. Want die zegt dat er niks aan de hand is. En er is wel wat aan de hand. Want de rechter elleboog van Luca komt in het gezicht terecht van Jay Itzes. Die wel gaat staan. Dat betekent ook een vrije trap voor Go Ahead. En ik kijk naar die klok. 4,5 minuut van de 5 minuten zitten erop. 1-1 de stand. Ajax won de eerste 6 wedstrijden van dit seizoen. Heel knap. Speelde soeverein. Heel goed. En toen opeens die nederlaag bij AZ. Een paar weken geleden. Vlak voor die korte stop. En dat was 2-1. En nu zie ik sippen gezichten op de bank bij Ajax. De maker van de 1-0. Klaassen, zijn 24ste keer. 1-0 of 0-1. Zal misschien slechts 1 punt opleveren. Het was zo'n mooi moment vlak voor rust. Maar die goal in de tweede helft van Rommens op aangeven van invaller Stokkers zorgt ervoor dat Go Ahead toch misschien wel met een punt richting Deventer gaat. En dat is precies waar ze voor gekomen waren. Want vanaf de eerste balwentelingen was het verdedigen en tijdrekken wat Go Ahead deed. Het levert uiteindelijk waarschijnlijk een punt op als de vrije trap genomen gaat worden. 5 minuten en 20 seconden zitten er al op. Maar we gaan natuurlijk deze blessuretijd ook mee rekenen. Dat betekent nog 1,5 minuut erbij. Dus ga maar uit van 7 minuten. 5 minuten extra speeltijd zijn al lang voorbij en de bal is over de zijlijn gegaan. En Go Ahead mag gooien, maar die zeggen, nou weet je wat, dat gaan we niet doen. Maar dat moeten ze toch wel. En dus komt Kuipers, de aanvoerder, de bal maar even halen en gaat hem aan de linkerkant van het veld ingooien. Maar zolang Go Ahead de bal heeft, heeft Ajax hem niet. De bal wordt naar Stokkers gegooid. Stokkers, heel belangrijk, houdt de bal bij zich. Wil natuurlijk de tijd uitspelen. Doet dat bij de cornervlag, maar loopt de bal over de zijlijn. En dan mag er gegooid worden door Berghuis. Doet dat snel op Rens. Rens wordt vastgezet. Gaat het via Bessie naar voren. En dan zegt de scheidsrechter Alex Bos, die het goed gedaan heeft. Het is afgelopen, een fluitconcert. Want Ajax doet niet datgene wat men hoopte. Het was ideaal. PSV had verloren. Ajax zou wel even winnen, maar doet dat niet. Want weer is Go Ahead een plaaggeest. Het eindigt in de arena met 1-1 bij Ajax Go Ahead. Ja, de tweede verrassing dus van de dag na Cambuur PSV 3-0. Nu het gelijke spel bij Ajax tegen Go Ahead Eagles. En dat betekent dat AZ de nieuwe koploper is. Want ja, AZ liet tijdens de 4-1 overwinning op FC Groningen fraaie dingen zien. En de trainer Pascal Jansen genoot van de zijkant. Met de volle teugen en dan met verslaggever Jeroen Gruter de mooiste doelpunten even door. Ja, de derde was echt van ongekende schoonheid. Want we spelen het goed vrij op het middenveld. Zoals we dat ook graag zien. En de eindpaas was natuurlijk van grote klasse. Maar ook het afwerken van Milos. Waar we drukdoende mee zijn om hem in bepaalde posities te krijgen. Om ook in de aanval echt zijn aandeel te hebben. Ja, maar dat is echt niet normaal. Er komt even een linkervleugelverdediger door in het midden. En die rolt hem even met buitenkantje linksaf, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja. En ook geen enkele twijfel dat hij hem zou kunnen missen misschien. Ik bedoel, hè, dat zit gewoon in zijn hoofd. Nee, maar goed, wat ik zeg. Hij werd fantastisch vrijgespeeld. Het was een mooie beweging, goede timing. En ja, de afwerking was prachtig. Ja. En die 4-1, ook smullen. Ja, ja, we waren op zich heel positief verrast met de aanname van Peer. Maar als je ziet wat hij gedurende de week allemaal aan techniekvormen doet om dit soort ballen toch ook te kunnen spelen. Ja, was fantastisch. Maar ook de afwerking van Michael was natuurlijk klasse. Ja. Nou, vorig jaar 2-0 nederlaag. Nu een 4-1 overwinning. Je staat 8 punten voor ten opzichte van het vorig seizoen na 8 wedstrijden. Je draait gewoon mee in de top van het klassement. Je bent nog steeds ongeslagen. Wat gebeurt er allemaal in AZ in Alkmaar? Ja, eigenlijk gewoon wat we altijd doen. Hard werken, zorgen dat we iedere dag beter worden. Goed voorbereiden op wedstrijden, beschikbaar blijven. En vreselijk hard werken samen om goede resultaten voor elkaar te krijgen. En ja, dat lukt nu redelijk tot goed. We hopen het natuurlijk nog zo lang mogelijk vol te houden. Maar wel gewoon op de manier zoals wij dat eigenlijk altijd doen.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Goedenavond, het laatste uurtje van NOS langs de lijn met dit uur. In elk geval nog één live voetbalwedstrijd. We hebben daar nog een helftje te gaan bij Twente tegen Vitesse. De ruststand daar is 1-0 in Tukkers voordeel. We bellen zo ook met de beachvolleybalsters Reisa Schoon en Katja Stam. Zij hebben zich namelijk geplaatst voor de finale van het Elite 16 toernooi in Parijs. En natuurlijk komen ook alle karakteristieken van de vanavond gespeelde voetbalwedstrijden in de Eredivisie voorbij. En we besteden ook nog aandacht aan het buitenlands voetbal. Maar ik zei het al, beachvolleybalsters Reisa Schoon en Katja Stam hebben zich geplaatst voor de finale van het Elite 16 toernooi in Parijs. En dat deden ze op het terrein waar in de zomer wordt getennist. Het toernooi van Roland Garros. Vandaag wonnen ze in de kwartfinales van de Zwitsers Bubner en Vergier-Desprez. En daarna in de halve finales van twee Amerikaanse vrouwen van Chang en Flint. En we hebben ze nu beide aan de telefoon, Katja en Reisa. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Katja, wie van jullie maakte vandaag het verschil? Nou, ik zou daar niet één van beiden voor kiezen. Ik denk dat we echt 100% samen gedaan hebben. En dat is juist waardoor we denk ik ook gewonnen hebben. Want ik denk dat het andere team juist een beetje uit elkaar ging. En wij bleven juist samen. Dus ja, echt samen gewonnen. Mooi. Het was natuurlijk ook een vraag met een knipoog. Het is oktober, het is grauw en niet zo warm. Mijn eerste associatie is dan niet beachvolleybal. Hoe waren de omstandigheden, Reisa, in Parijs? Eigenlijk heel verschillend. We hebben regen gehad, maar vandaag scheen de zon. Maar in dit stadion zit een dak. En van deze omstandigheden maken wij dus eigenlijk niks mee. Nee, dat begrijp ik. De omstandigheden die worden kunstmatig gelijk gehouden. Zo'n elite 16 toernooireizen, wat houdt dat precies in? Dat zijn eigenlijk de top 16 van de wereld die zich bij dat toernooi inschrijven, staan op dit toernooi te spelen. En dat houdt in dat bij dit toernooi de beste van de wereld eruit komt. Nou, wonnen jullie eerder dit jaar zo'n toernooi in Mexico, als ik het goed heb. Jullie stonden zelfs eerst op de wereldranglijst. Hoe, Katja, zou je het seizoen tot nu toe willen omschrijven? Ja, ik ben echt super tevreden over dit hele seizoen. Inderdaad, super goed begonnen en de eerste plek op de wereldranking veroverd. En toen in het midden hebben we een aantal vijfde plaatsen op dit Elite 16 toernooi format behaald. En dat we nu aan het einde toch weer eerst al een bronzen medaille hebben halen op het EK. En nu weer een finale pakken in dit Elite 16 toernooi. Ja, dat is gewoon echt super tof. Ja, en dan is nog even de vraag tegen wie jullie morgen zullen spelen, begrijp ik, Katja. Want jullie tegenstanders, die staan nu nog op het veld. Ja, ik zit momenteel mee te kijken via een schermpje. Dus het is nog verspannend. Oké, het is een Lets of een Braziliaans duo. Reisa, hoe schat je jullie kansen in? Heb je een voorkeur? Voorkeur heb ik niet echt. De Letten zijn de Europese kampioenen van dit jaar. En de Brazilianen zijn de wereldkampioenen van dit jaar. Dus het wordt sowieso echt een moeilijke pot waarin we goed moeten strijden voor de winst. Hey, nou hebben jullie net dus succesvol gespeeld. We hebben jullie nu tegelijk aan de telefoon, maar jullie zitten blijkbaar niet bij elkaar. Wat volgens mij volkomen logisch is, dat jullie niet de hele dag op elkaars lip zitten. Maar beschrijf eens even hoe jullie situatie nu is, Katja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik momenteel bij de fysio op de bank lig. Met dus een tv-schermpje van de wedstrijd. En volgens mij was Reisa eventjes de wedstrijd in real life aan het bekijken, maar die is nu net eventjes naar buiten gelopen. Dus dat is eigenlijk de situatie hoe we nu zitten. Ik snap het. Nou, des te toffer dat je jij en ook Reiza even aan de telefoon wilde komen om te vertellen over datgene wat jullie aan het doen zijn daar in Parijs. Ik wil jullie buitengewoon veel succes wensen morgen met die finale. Of het nou tegen de Europese of de wereldkampioenen zijn. Plezier en het succes. Het wordt de Europees kampioen. Het wordt de Europees kampioen. De wedstrijd is klaar. Oké, de Letten hebben gewonnen. Dankjewel ook voor dit live commentaar. Je kunt de factuur sturen naar de NOS. Goed gedaan, zou ik zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Gaan we maar naar muziek luisteren. Naar Queen en Another One Bites the Dust. Let's go! You walk smirly down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. En another one bites the dust. We gaan terug naar Enschede, waar de tweede helft gaat beginnen tussen FC Twente en Vitesse. Ja, Twente leidt met 1 tegen 0. En als je dan kijkt naar de stand, dan kruipt het allemaal dichter en dichter naar elkaar toe. Als Twente er tenminste in slaagt om te winnen, Frank. Ja, want Ajax heeft ook voorgestaan vandaag, dus je weet het niet. En Go Ahead Eagles leek op dat moment, heb ik van jou begrepen, in ieder geval ook geen kans te hebben. En dat is in deze wedstrijd eigenlijk ook zo. Twente staat voor en op dit moment heeft Vitesse letterlijk 1 kans gehad. Maar als je zo de hele eerste helft meeneemt, eigenlijk niet heel veel kans tegen, qua voetbal tegen FC Twente. De goal van Brenet trouwens, na een heerlijke assist van Tjerny. Die toch weer langzaam maar zeker de oude Tjerny aan het worden is. En de oude Tjerny is soms niet zo aanwezig. En als hij wel aanwezig is, dan is het heel fijn dat je hem erbij hebt. En zo'n wedstrijd lijkt het vandaag te zijn. In ieder geval in de eerste helft van deze wedstrijd. Keulen is degene die de bal opvangt rond de middenlijn. Als die diep is gegaan en Vitesse probeert uit te verdedigen. Maar dat zo in de voeten van Keulen doet. En dus Twente aan de bal via Prupper, Smal. Smal krijgt even de ruimte om op te stomen. Maar de ruimte ligt aan de andere kant. Dus moet het via Mees Hilgers naar de rechterkant. Want Smal is linkerkant. En Hilgers dreigt even weer terug naar rechts. Maar uiteindelijk gaat het toch naar Tjerni. De hoogte van de middenlijn. Die daar al een tijdje staat te wachten. Helemaal vrij. Om die bal in ontvangst te nemen. Toch weer terug naar Hilgers. En dan Zerouki. Niet voor het eerst vandaag. Een beetje slordig. Geen idee dat Manhoef achter hem is. Dus wil hij de bal terughalen. Maar tegelijkertijd... Oh, scherpe jongen. Oei. Krijgt een bal teruggespeeld van Flamingo. En neemt die bal aan op zo'n manier dat je denkt... die gaat nog binnen de palen over de doellijn. Het scheelt niks. Uiteindelijk is het net buiten de palen en gaat hij niet over de doellijn. Maar kan Vitesse wel doorvoetballen. Maar oei, wat een slechte aanname was dat van de keeper van Vitesse. Op die terugspeelbal van Flamingo. Dat je denkt, er is niks aan de hand. Hij neemt hem aan met zijn linker, maar raakt hem op de voorkant van zijn voet. En daardoor gaat hij ineens richting de goal. Scherpe schrikt zich rot, maar ziet ook vrij snel dat die bal niet binnen de palen verdwijnt. En weet dan uiteindelijk nog een hoekschop te voorkomen. Maar dit zijn dit soort momentjes waardoor je weet, Vitesse achterin, het is allemaal heel wiebelig. En daar moet Twente eigenlijk vaker van profiteren dan met één goal verschil winnen. En voor je het weet namelijk, loopt het verkeerd af. Aan de andere kant op doel namelijk Titon, die voor het eerst in een jaar weer eens een wedstrijd keept. De laatste keer dat hij keepte, was hij nog actief in Amerika voor FC Cincinnati. Waar hij ook nog onder Stam heeft gefunctioneerd. Maar eind oktober 2021 voor het laatst een wedstrijd heeft gekiept. Daarna in dienst van Ajax geweest, helemaal niet in actie gekomen. En nu dus in dienst van Twente. Zijn debuut vandaag tegen Vitesse. En hij heeft nog niets noemenswaardigs hoeven doen in deze wedstrijd. Nu Misicjan, bal terug naar Flap. Flap probeert die bal achter zijn standbeen weg te halen. En te schieten. Zerouki kan dat nu uit de tweede lijn ook doen. En Brenet kan het ook doen. Ze doen het allebei niet. Tjerni zet voor bij de eerste palen. Dan juicht iedereen al omdat die bal erin gaat. Maar die bal gaat er niet in. Het is Van Wolfswinkel die bij de eerste paal staat. En die probeert de bal in het verre zijnetje te leggen. Het was een goede aanval van FC Twente. Met veel dreiging. En een goede voorzet van Tjerni vanaf de rechterkant. Alleen het afwerken van Van Wolfswinkel is net niet goed genoeg voor de 2-0 van FC Twente. En nu Scherpen, die is rustig aan doet met het nemen van die doeltrap. Want iedere seconde telt om geen 2-0 achter te komen in deze wedstrijd. Zo lijkt het nu al een beetje voor Vitesse uit te draaien. Dat gaat dus nog niet heel erg goed. Bialek neemt een bal aan via een tegenstanderbal over de zijlijn. En dan kan Vitesse gaan ingooien. Dat doen ze even in de achteruit. Helemaal via Flamingo, die staat nog op de eigen helft. En dan probeert Vitesse eens een aanval op te bouwen. Dat is alweer even geleden dat ze daaraan toegekomen zijn. Een aanval helemaal tot bij het strafschopgebied van FC Twente. Benieuwd of ze dat in de tweede helft 1, 2, misschien wel 3 keer gaat lukken. Dat zou al heel mooi zijn ten opzichte van de eerste helft. Vijfde minuut, tweede helft, 1-0 Twente. Ja, AZ is de nieuwe koploper in de Eredivisie dankzij de 4-1 overwinning in en tegen FC Groningen. En als je kijkt naar Groningen, ja, die ploeg staat in het rechte rijtje. Valt toch een beetje tegen met 8 gespeeld en 8 punten. Maar trainer Frank Wormoed wanhoopt niet. Hij ziet een opgaande lijn. Ook sprak hij met verslaggever Jeroen Gruter over Cyril Ngonge, die na een disciplinaire straf terugkeerde bij FC Groningen. Het is moeilijk natuurlijk na 4-1 iets positiefs te zeggen. Maar nog een keer, ik zie ook een ontwikkeling van de ploeg. En de eerste helft en ook een deel van de tweede helft heb ik een ploeg gezien die voetballen wil. Helaas natuurlijk met cruciale fouten. Ja, want daar gaat het natuurlijk wel mis. Ik kan me voorstellen dat je als trainer dan denkt bij jezelf, oh, daar gaan we weer. Nog niet. We hebben eerst 8 wedstrijden. Daar gaan we weer. Ja. Ja. Er zijn er nog genoeg om te spelen, bedoel je? Ja, logisch. De ploeg is wisselvallig, dat heb ik van begin aan gezegd. We hebben veel veranderd, maar ik zie vandaag een ontwikkeling. Maar sorry, 4-1, daar kan de trainer niet zo veel positief zien, maar ik zie dingen die positief zijn. En daar ben ik heel positief voor de toekomst. Jullie knokken je terug in de wedstrijd. En dan is de 3-1 eigenlijk wel heel pijnlijk, hè? Want er was nog alles om voor te spelen. Ja, dat was zo de punt waar ik zeg, daar heb ik gezien dat de moraal van de ploeg een beetje slechter wordt. Ja, duidelijk gezien, 3-1, dan waren ze moe. Nog één dingetje. Hij was weer terug, Cyril Ngonge. Heeft hij lang genoeg op het strafbankje gezeten? Ja, bedoel je met strafbank? Nou ja, als je wordt teruggezet, dan lijkt me dat geen beloning. Nee, dat klopt. Kun je eventjes in het kort vertellen wat hij voor traject heeft doorgemaakt en waarom hij weer terug is? We hebben normen in onze ploeg. Die moet je bereiken. En als dat niet komt, dan moet man daarover discussiëren, wat man verbeteren kan. En als het niet komt, dan moet man het voelen laten. Dan hat het gevoeld, het begrepen. En dan moet er ook de kans krijgen, weer terug te komen. En nun, die triggers die nu weer komen, moet er zich beter controleren. En dan is er op een goede weg, niet alleen voor ons, maar voor zijn toekomst. Ja, dat zei de trainer van FC Groningen, Frank Wormoed, over Cyril Ngonge, die dus is teruggekeerd bij FC Groningen. En ook een node werd gemist door de club. Bij de WK-kwalificatiewedstrijd turnen in Rotterdam was Etora Tosdortier de beste in de meerkamp. Zij versloeg Naomi Visser en dat mag je gerust verrassend noemen. Want ja, een halfjaartje geleden twijfelde Tosdortier nog serieus over haar turntoekomst. Maar inmiddels heeft ze, trainend bij de mannen en werkend aan een comeback, het plezier hervonden. En nu zijn er ook de prestaties in een wedstrijd die er voor haar echt toe deed. Wel heel belangrijk. Ik vloog het wel aan als een beetje een low-key wedstrijdje. Ook omdat het gewoon een chille sfeer is, zeg maar. Dus dat is wel fijn. Maar ik had niet verwacht dat ik hier nog zou staan, zeg maar. Dus daar ben ik wel erg blij mee. Ja, we zagen op het NK dat je nog een beetje aan het zoeken was en naar de vorm. Hoeveel verder ben je nu? Veel verder. Ik was voor het NK was ik ook nog niet echt te klaar voor. Mijn enkels waren ook niet helemaal hoe ik het wilde. Maar het was voor mij gewoon even goed om mijn gezicht weer te laten zien en even wat spanning op te zoeken. Want ja, elk stapje om een beetje ervaring weer op te doen. Ook heb ik genoeg ervaring, maar weer even mezelf zeg maar te vinden. Dat is er eentje. Dus dat heeft me denk ik ook wel meer gegeven voor nu. Dat ik nu al stapjes verder ben. Ja. Je was toen ook wel uitgesproken. Je zei dat EK van vorige maand, dat komt echt nog te vroeg. Jij richtte je echt op het WK. Ja. Heb je het idee dat je nu echt WK-waardig bent, zou ik maar zeggen? Want ja, jij hebt steeds gezegd, als ik terugkom, dan wil ik natuurlijk wel goed zijn. Jawel. Ik ben er naartoe aan het werken. Ik zou wel op sprong nog Yutchenko dubbel willen doen in plaats van heel. Maar als dat niet lukt, dan is het ook geen drama. Want dan moet ik ook even in het vizier houden dat ik aan een nieuwe techniek gewerkt heb. En dat het goed is zo. Maar ik zou dat wel mooi vinden. En verder gewoon wat dingetjes oppoetsen. Maar in principe, ja, gewoon wel blij mee. Ja. En ze hebben je hard nodig natuurlijk. Vera van Pol heeft besloten niet in actie te komen. Dus ja, ze kunnen een goede meerkamper goed gebruiken in het Nederlands team. Ja, ja. Ik heb geen idee. Ik kijk er gewoon zo tegen. Ik wil heel graag een bijdrage eraan leveren. En ben gewoon blij dat ik er weer kan staan. Dat ik lekker in mijn vel zit. Dat ik niet verwacht na de afgelopen 2 jaar. En gewoon ook een hele fijne sfeer hier met de mannen en met mijn 2 coaches. Daar ben ik gewoon heel blij mee. Heel dankbaar voor. Ja, want het is een heel proces natuurlijk om weer terug te keren. Krijg je dan ook met tegenslagen te maken? Of is het een soort gestage lijn weer naar boven? Jawel, er zitten wel tegenslagen in. Je moet eerst even kijken wat je lijf weer aan kan. Dus die enkels, die blijven wel gewoon een dingetje. Dus ja, dat gaat met ups en downs. En de zenuwen van, ik moet het weer bewijzen aan de buitenwereld. Maar ik werk eraan om gewoon plezier in de wedstrijd te ervaren. En zelfvertrouwen daarin te krijgen. Dus dat... Heb je dat idee echt dat je het nog moet bewijzen aan de buitenwereld? Want ik heb juist het idee, als jij in actie komt, ja, dan zijn de blikken ineens weer allemaal op jou gericht. De blikken zijn wellicht wel op mij gericht. Maar ja, dat geeft dan dus wel een beetje het extra druk mee. De verwachtingen? Ja, maar ja, ik denk dat het eerder verwachtingen zijn van mezelf, hoor. Want ja, misschien denk ik, weet niet wat andere mensen denken en ik zou dat ook nooit kunnen beïnvloeden. Maar ik denk dat ik die druk op mezelf leg, dat ik elke keer beter wil zijn. Ik moet mezelf elke keer bewijzen. Terwijl sommige mensen denken, je hebt het al laten zien, dus dat heb je al in de pocket. Maar ja, zo werkt een topsport dus mind niet helemaal, denk ik. Etora Tosdortier hoorden we. Die kwam dus vandaag in actie bij de WK-kwalificatieturnen in Rotterdam. Twente tegen Vitesse. 55 minuten gespeeld. De 1-0 voorsprong voor de thuisclub. Frank. Ja, Vitesse aan de bal. En die gaat naar de linkerkant, naar Witek. En dan weer even terug naar Cornelissen. En dan gaat het tempo volledig uit de wedstrijd. Want Vitesse is aan het aanvallen via Kozlowski. Bal in de breedte, Flamingo. En dan zijn we nog steeds bij die 3 centraal achterin. Meulensteen is daar ook onderdeel van. Die heeft nu de bal weer terug naar Flamingo. Dan aan de rechterkant wordt aangeboden door Arkoes om de bal te ontvangen. Dat gebeurt niet in eerste instantie, maar via Tronstad dan uiteindelijk toch. En dan gaat de bal over de zijlijn en dan smal doordekt op de bek van Vitesse. Ter hoogte van de middenlijn mag diezelfde Arkoes dan gaan ingooien. En doet dat uiteindelijk in de richting van Tronstad. Weer terug via Flamingo naar Scherpen. En zo is Vitesse eigenlijk meer de ballende ploeg aan het houden. En niet in de problemen aan het komen omdat ze echt aan het aanvallen zijn. Ik zei al, je mag blij zijn als ze in de tweede helft 2-3 keer in de buurt van het strafschopgebied van FC Twente komen. Ik had het nog niet gezegd of ze waren er de eerste keer. Maar er kwam niet een kans uit. Wel een hoekschop en daar kwam dan weer niks uit. En het is alsof het lot ermee speelt. Maar op het moment dat ik aan het praten ben is er weer een speler die op de grond ligt. Nu is het Witek die de lucht ingaat. Met Brenet bij hem in de buurt. Brenet blijft staan en die ziet Witek komen. Die denkt, ja, je kan mijn rug op. Bijna letterlijk. En hij bukt ook een klein beetje. Dus gaat Witek over de rug van Brenet. Uiteindelijk tegen de grond. En belandt zelf op zijn rug. Dat is niet heel fijn. En daar ligt hij nu. En het spel ligt weer stil. Net zoals we in de eerste helft ook al heel lang hebben moeten wachten op de blessurebehandeling. Met name van Robin Prupper. Die aan het hoofd gewond raakte nadat hij in de lucht het duel aan was gegaan met Bero. Dat duel won, maar uiteindelijk toch aan het kortste eind trok. Omdat hij nu met een tulband moet spelen in deze wedstrijd. Maar hij staat er nog wel. En dat is in ieder geval goed nieuws. Want je kunt ook hele vervelende langere wonden overhouden aan zo'n botsing in de lucht. Daar weten we wel meer van. Sam Stijn bijvoorbeeld is net terug van een hersenschudding. Hij zit weer op de bank. Hij liep een hersenschudding op in de wedstrijd tegen Volendam. En zou nu eventueel wel weer in kunnen vallen. Het is een beetje een wedstrijd. Je merkt het ook aan het publiek in de Grolsvesten. Een wedstrijd van vlees nog vis. Want Twente heeft wel de bal. Twente is wel beter. Maar in de eindfase is het allemaal net te slordig. Om echt gevaarlijk te worden. Om Scherpen echt op de proef te stellen. En zo nu en dan lukt het dan toch. Meestal uit een standaard situatie. En nu zijn we dus een klein uur onderweg. Staat Twente wel met 1-0 voor. Maar heb ik toch een beetje het idee. Het is penibel. Het is allemaal heel mager. Vitesse heeft niet heel veel nodig om daar verandering in aan te brengen. Namelijk 1 kans en 1 goal. Maar vooralsnog zie ik het daar niet van komen. Dat hebben we 1 keer eerder gezegd vanavond. En toen gebeurde het toch. Ben benieuwd. 58 minuten gespeeld. 1-0 voor Twente. Go Ahead Eagles nam vanavond brutaal een punt mee uit Amsterdam. Het werd 1-1. Go Ahead maakte diep in de tweede helft gelijk tegen een lusteloos ogend Ajax. Dat zag in elk geval Davy Klaassen, de maker van de 1-0. Zag hij de gelijkmaker ook aankomen? Nee, eigenlijk niet. Ik denk tweede helft krijgen we kansen op 2-3, weet ik voor hoeveel. En dan mag je thuis de Go Ahead nooit meer weggeven. Op een gegeven moment zag ik ook een lichtshow in het stadion. Mensen waren met lampjes aan het zwaaien en dat was een beetje verveeld en het zakte een beetje in. Alsof mensen dachten, het is klaar. Hadden jullie dat op het veld ook een beetje, of niet? Nee, want je weet dat altijd zo'n bal als bij die 1-1 kan altijd... dat mag niet gebeuren, maar je weet dat één moment kan een gelijkspel opleveren, zoals je ziet. En ik denk dat wij wel op zoek waren naar de tweede. Maar uiteindelijk, dat je niet wint, dat komt toch door jullie zelf, denk ik. Wat was er vandaag allemaal niet goed? Ik denk eerst wel was veldbezetting niet goed. Ik denk over de hele wedstrijd, de restverdediging hadden we niet helemaal op orde. Waardoor zij toch telkens een beetje ademruimte kregen. En ik denk als je de momenten dat we dat wel goed doen, zie je dat, dat wij kansen krijgen en zij er niet uitkomen. Maar ja, dat je gelijk speelt tegen Go Ahead, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Zijn het ook te veel wisselingen? Want 2 spelers maakten hun debuut in de basis. Er waren veel spelers die rust kregen, zo leek het. Is dat dan ook te veel in zo'n wedstrijd? Kan het te veel zijn? Ja, dat is achteraf wel makkelijk, denk ik. Weet je, ja. Ja. Wat denk je? Omdat je vorig jaar speel je ook 2 keer tegen Go Ahead. Win je ook 2 keer niet. Dan zou je kunnen zeggen, we sturen nu gewoon de beste helft erin. Omdat je het vorig jaar het hebt laten liggen 2 keer. Ja, maar we spelen ook een hele hoop wedstrijden. En je hebt iedereen nodig. En ik denk achteraf is dat makkelijk om te zeggen. Vorig jaar win je 2 keer niet van Go Ahead. Dit seizoen nu in Amsterdam dus ook niet. Het zal toeval zijn of niet. Maar het is natuurlijk wel ergens heel raar dat het 3 keer tegen deze tegenstander gebeurt. Onnodig vind ik het. Alle 3 de keren. Ja. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, it makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, it doesn't. to myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never lied. Come on. He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Dua Lipa was dat met New Rules. Een Tor, wie een Kunstwerk. Ja, het zal u verbazen, maar ook in het buitenland is er vandaag gevoetbald. En daar gaan we eens naar kijken. En dat doe ik samen met Maarten van der Hoven. We beginnen in Engeland, waar Arsenal de koppositie heeft verstevigd door te winnen in wat heet de North London Derby. Ja, tegen Tottenham en zelfs de spits van Tottenham. Kane die kon daar niets aan veranderen. Arsenal won ondanks een doelpunt van hem met 3-1. Dat doelpunt van Kane dat leverde hem dan wel weer een persoonlijk record op. Hij is de eerste speler ooit die in de Premier League 100 doelpunten heeft gemaakt in een uitwedstrijd. Ja, en dan denk je toch aan allerlei grote spitsen en die hebben dat dan blijkbaar toch niet gerealiseerd. Nee, ja, daar hebben er toch een paar rondgelopen daar. Ja, hè, zeker. Liverpool kwam ook in actie vandaag. Een moeizame start van de competitie. Voor de Reds kwamen vandaag tegen Brighton niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Ja, en dat had er misschien nog wel meer kunnen zijn voor Brighton, want ze stonden al heel snel op een 2-0 voorsprong. Volgens Liverpool-trainer Jurgen Klopp liet zijn ploeg zich in het begin een beetje aftroeven op tactisch gebied. It's not rocket science, but it happens. You realize it, you sort it, because we have a lot of solutions meanwhile. But before we were in a solution mood. We were already 2-0 down. Heerlijk om naar die man te luisteren als die Engels goed, hè? Spreekt. Solution mode, vind ik ook mooi. Altijd een beetje het idee dat ik bij Allo in een ja, uitzending. Precies. Goed, morgen staat er in Engeland nog een derby op het programma tussen Manchester City en Manchester United. Sportjournalist Geert Langendorf woont in Manchester. Volgens hem heeft Erik ten Hag met United niets te verliezen. Een kleine nederlaag of van 1-0 of 2-0 voor ten Hag zou geen drama zijn. Als die wint, dan is hij de gevierde man en heeft het ook als bijeffect dat de derby lang niet meer zo belangrijk als het vroeger was, in één keer weer een importantie gaat winnen. Ja, in Duitsland had Bayern geen goede start van de competitie en dus ligt de koppositie voor de andere ploegen voor het grijpen. Maar dan moet je wel willen winnen, hè? Ja, dat schijnt heel lastig te zijn als je bovenaan staat. Union Berlin is de verrassende koploper in Duitsland. Maar ze gingen vandaag onderuit bij Eintracht Frankfurt met Mario Götze in de gelederen. 2-0 werd het voor Frankfurt. En dus moeten ze de koppositie nu delen met Freiburg. Dat is de ploeg van Mark Vlekken, onze keeper van het Nederlands elftal. Zij wonnen wel met 2-1 van Mainz. En waar is Borussia Dortmund dan, zie ik iedereen denken. Nou ja, die gaan ook nog niet zo lekker dit seizoen. Ze gingen vandaag bij FC Köln met 3-2 onderuit. Atletico Madrid won in Spanje. Een kraker tegen Sevilla. Het werd 2-0. En dus kon er daar een feestje worden gevierd met middenvelder Koke als stralend middelpunt. Ja, de Braziliaanse aanvoerder die speelde zijn 554ste wedstrijd voor Atletico Madrid. En is daar nu de speler met de meeste wedstrijden voor die club. Clubliefde bestaat nog. Memphis Depay en Frenkie de Jong zijn beide geblesseerd. Er kwamen niet in actie bij FC Barcelona dat op dit moment speelt. Ja. Tegen Mallorca en met 1-0 voorstaat na 75 minuten voetballen. En dat is jammer, want er is Champions League voetbal komende week. En in dit soort wedstrijden kiest Xavi vaak voor de B-keus. En daar behoren De Jong en Depay normaal gesproken toe. Zij missen dus richting het WK opnieuw speelminuten. Zeg je nou echt dat Frenkie de Jong B-keus is? Ja, dat klinkt heel pijnlijk. Ik denk ook iets te zwart-wit. Het is ook een beetje in het rouleren, hè, tegenwoordig met voetballen. Precies, heb je niet echt meer een A-team. Laten we hem nou niet een B-keus noemen. A-plus, A-min keuze. Ja. In Italië bereidde Napoli zich voor op de Champions League wedstrijd tegen Ajax komende week. Nou, Ajax zelf speelt dus gelijk tegen Go Ahead Eagles. Zijn ze erg geschrokken, denk je, daar in Napels? Nou, dat denk ik niet, want ze hadden een vrij makkelijke middag tegen Torino. Wonnen met 3-1, dan denk je al heel snel aan doelpuntenmakers. Zoals bijvoorbeeld Osimhen in de spits. Maar dat was een hele verrassende doelpuntenmaker. Mario Rui with the cross in. Onguissa! Ozombo Onguissa doesn't score many. But it's only taken him 5 minutes this afternoon. Napoli into the lead. Barazzaglia is inside. Onguissa goes alone and scores. Here's the Napoli second. And with just 11 minutes played. Explosive start from Napoli. Anguissa, hij had in 8 jaar topvoetbal 2 competitiedoelpunten gemaakt in 8 jaar. Dit deed hij vandaag in 11 minuten nog eens even over. 2 doelpunten voor Napoli, dat is met 3-1 won. Keurig. En dan de Milanese clubs? Inter en AC Milan. En Inter mocht in Milan spelen tegen Roma. Topwedstrijd waar eigenlijk helaas maar 1 Nederlander speelde. Dumfries bij Inter, De Vrij op de bank. En Karsdorp en Wijnaldum bij Roma allebei zwaar geblesseerd. Roma won wel met 2-1 van Inter. En AC Milan moet nog 5 minuutjes voetballen tegen Empoli. En staat heel magertjes met 1-0 voor. Dankjewel voor jouw bijdrage vandaag, Maarten. Gaan we naar Enschede, naar die wedstrijd tussen Twente en Vitesse. Frank. 69 minuten gevoetbald, 1-0 voor Twente. En het is alweer even geleden dat we een serieuze kans hebben gezien. Een paar schoten van afstand, dat wel. FC Twente, Zerouki onder andere, dat was nog de meest dreigende. Maar dat was van dik 20 meter en recht op scherpe af. Dus echt goed was het niet en ook heel dreigend ook niet. Nu wel een ingooi voor FC Twente op 10 meter van de achterlijn bij Vitesse. Dat heeft moeten wisselen. Vitek hebben dat moment van hem met Brenet beschreven. Misicjan, leuke passeerbeweging. En dan vervolgens de bal bij Tjerni helemaal aan de andere kant gekregen. En zo kan Twente toch nog aanvallen. Zerouki, bal te ver voor zich uitgespeeld. Maar ook via hem kan het uiteindelijk door. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Zerouki als hij de bal te ver voor zich uitspeelt. En onderweg Biro tegenkomt. Die hij inclusief bal ook raakt met een gestrekt been. En daar wordt hij voor teruggefloten uiteindelijk. En Vitek dus naar de kant. Want die sprong over de rug van Brenet heen en kwam zelf op zijn rug terecht. Au. En daar heeft hij uiteindelijk toch te veel last van gehad om te blijven staan. Ja, jij ziet die actie nog een keertje inderdaad. Bero staat alweer. Dus het gaat wel. Het ziet er erger uit dan het was blijkbaar. Bero, ja, die moet je ongeveer doormidden zagen in een wedstrijd. Wil je uiteindelijk afscheid van hem moeten nemen vanwege een blessure. Hij loopt weer, maar wel de verkeerde kant op. Want Twente heeft de bal en Misicjan stormt richting goal. Probeert het midden van de goal te vinden. En legt dan die bal af op Tjerni op een manier dat je denkt, ja, einde kans. Maar Tjerni houdt die bal in ieder geval binnen. Dus de aanval levend. Wel is het tempo eruit en de mogelijkheid die er echt wel was. Goede actie nu van Tjerni in de diepte na een paas van Brenet. Eerder deden ze dat andersom en toen werkte het uitstekend. Nu komt de paas van Brenet net niet aan bij Tjerni. En levert er dus ook geen kans op. En probeert Vitesse uit te verdedigen via Flamingo. Bal door het midden. Dik buitenspel zou ik zeggen voor Frederiksen. Maar die mag nog door. Waarom vraag ik me dan af. Want die assistent scheidsrechter staat toch ook op te letten. Brenet maakt geen overtreding. En uiteindelijk gaat dan toch de vlag omhoog. Dat duurt echt 5, 6, 7 seconden. Terwijl je meteen ziet dat Frederiksen 3 meter buitenspel staat. En je dus ook gewoon meteen de vlag de lucht in kan steken. Maar ja, je moet volgens de letter van de wet eerst wachten of hij de bal ook daadwerkelijk gaat raken. Terwijl alle intenties daadwerkelijk waren om die bal ook te gaan raken. Want hij ging er vol achteraan. En toen het uiteindelijk ging gebeuren, duurde het nog even voordat er werd gefloten. Ik snap dat soort dingen dan weer net niet. Ik weet dat daar afspraken over zijn gemaakt. Maar hier werden ze lichtelijk overdreven in mijn optiek. Hoe dan ook, de vrije trap is gegeven. Twente heeft de bal, Zerouki. Bal naar Brenet aan de rechterkant van het veld. Tjerny maakt een dreigende actie richting de achterlijn. Nu mag hij dat doen met bal. Geeft de bal aan Flap. Geen goede controle. Wil hem dan inleveren bij Tjerny. Met een heel slecht lopje. En die belandt zo in de handen van Scherpen. Ja, Twente is niet goed, maar wel beter dan Vitesse. En dat leidt tot nu toe tot een 1-0 tussenstand voor FC Twente. En ik zie er niet heel snel verandering in komen. Dat betekent dat Vitesse aan één kansje. Ze hebben niet voor niks Frederiksen ingebracht voor Witek. Genoeg zou kunnen hebben. En nu, ja, daar hebben ze die Poolse aanvaller, Bialek, die het duel aangaat met Prupper. Wacht tot hij een handje voelt van Prupper. Prupper doet niks met het handje, behalve dat het er is. Nu Misicjan, andere kant, even kansje mee pikken. Slecht uitgespeeld. Want op de middenstip is daar dan Flap. Of op de penaltystip is daar dan Flap. Maar die wordt helemaal niet bereikt. Ja, zo'n moment is dan voor Bialek. Die krijgt dan een handje van Prupper in zijn rug. En die denkt dan, hé, ik voel een handje, weet je wat? Ik stort even ter aarde. Ja, dan moet je niet bij Makkeli mee aankomen met dat soort fratsen. Dan geef je de bal eigenlijk gewoon weer terug aan Twente. Dik kwartier nog. Het is niet heel fraai. Je merkt het ook aan het publiek dat normaal heel erg aanwezig is. Maar nu even niet in deze wedstrijd. Het is redelijk afwezig. Maar dat is Vitesse eigenlijk ook in deze wedstrijd. En Twente ook te. Maar het staat wel voor 1-0. Maar je weet maar nooit, Frank, want laten we nog een keer terugblikken op Ajax tegen Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles stond op bezoek in Amsterdam een kwartier voor tijd nog met 1-0 achter, maar ging uiteindelijk toch met een 1-1 gelijkspel naar huis. Had trainer René Haken een kwartier voor tijd nog hoop op een punt? Nou, het is sowieso natuurlijk moeilijk om te scoren bij Ajax. En je weet dat je een aantal momenten in de wedstrijd krijgt om een goal te kunnen maken. En ja, op het moment dat je dan de 1-1 ziet binnenvliegen, dan ben je wel heel blij. En wat een geweldig doelpunt eigenlijk uit het boekje. Een counter zoals je ze wil zien. Ja, het was prima counter en prima loopacties. En uiteindelijk ook nog met zijn verkeerde been tegendraas binnengeschoten. Ja, dat was een knappe goal. Jij was er vorig jaar nog niet. Maar gaat het in de kleedkamer al wel over 3 keer tegen Ajax? En 3 keer winnen ze niet van jullie? Die heb ik nog niet gehoord. Maar bij de jongens die er vorig jaar bij waren, kan ik me voorstellen dat dat wel zo is, ja. Het is voor een club als Go Ahead natuurlijk wel hartstikke bijzonder dat het zo gebeurt. Ja, ik denk wel uniek, ja. Heb je daar een sluitende verklaring voor, René Haken? Nee, ik heb daar geen sluitende verklaring voor. Maar ik ben wel heel blij en ook heel trots hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Ondanks dat je weet dat je de onderliggende partij bent. En dat je ook heel veel dicht bij je eigen goal moet verdedigen. En ook een klein beetje kunst en vliegwerk, maar we zijn overeind gebleven. Ja, René Haken kreeg met Go Ahead een punt bij Ajax. Dat is waar Philip Cocu ook zo op hoopt. Frank? Ja, kansloze missie vanavond tegen FC Twente. Want 2-0 geworden, Misicjan. En die zal nu alweer denken dat hij een geweldige wedstrijd gespeeld heeft. Hij heeft de 2-0 gemaakt. Krijgt de bal op de helft, nog net op de helft van Vitesse. Nog maar net op de helft van Vitesse. En maakt dan vervolgens een actie richting het strafschopgebied van de Arnhemmers. En nu staat Makkeli trouwens met de vinger aan de oor. Maar ik weet niet waarom. Je kunt gewoon de aftrap laten nemen. En dat gebeurt nu inmiddels ook. Misicjan dus richting het strafschopgebied van Vitesse. En Flamingo in de achteruit. En als hij dan uiteindelijk blijft staan, rand strafschopgebied. En wachten op de actie van Misicjan. Dan kan hij die actie krijgen ook. En Misicjan ziet zijn actie lukken. Komt midden voor de goal uit. En nu ziet hij eens een keer niet zijn schot geblokt. Of maakt hij in ieder geval de poging. En die poging verdwijnt voorbij Scherpen in de goal. Prima doelpunt. En het is nodig ook voor Misicjan. Want die speelt niet fantastisch. Maar heeft wel zijn doelpunt gewoon te pakken. Maar niet fantastisch geldt overigens ook voor Twente en is een understatement voor wat Vitesse vanavond laat zien in deze wedstrijd. Want ja, dat ze deze wedstrijd gaan verliezen staat nu voor mij in ieder geval wel vast. Of Twente moet het zelf echt helemaal nog weg gaan geven in het laatste kwartier. Dat is de enige optie die ik voor de Arnhemmers nog zie. Want aanvallend, voetballend is het gewoon echt niet goed genoeg. Bero probeert nu aan te vallen. Levert de bal zomaar in. Misijan, ja, als hij een actie kan maken, zal hij het niet laten. Hij laat het nu toch. En levert vervolgens de bal gewoon in bij Cornelissen om niks. En Bero dan. Bal meteen hard en hoog vooruit. Via richting Bialek. De bal wordt onderschept door Smal. Dan opgepikt. Daardoor Arkoes. Arkoes levert op zijn manier in. Eigenlijk gewoon ja, niet dezelfde manier, maar ook gewoon bij FC Twente. En die komen weer aanvallen over de linkerkant van het veld met Smal. Smal met twee tegenstanders bij zich. Dat betekent dat er in de buurt in ieder geval eentje vrij staat. Dat is ook daadwerkelijk zo. En Smal krijgt de bal weer terug. Legt hem voor. Scherpen is lang. Kijkt goed. Wacht lang. En vangt dan de bal op. En daarmee is de aanval van FC Twente ten einde. Twente dat inmiddels met 2-0 leidt tegen Vitesse en deze wedstrijd gaat winnen. Ik zie geen andere uitkomst gezien het wedstrijdverloop tot nu toe. En dan doet Twente opnieuw goede zaken in de Eredivisie. Heeft nu 13 punten en komt dan op 16 evenveel als Feyenoord. Dat natuurlijk nog wel een wedstrijd te goed heeft. Ajax ja, had de koppositie vandaag willen en eigenlijk moeten overnemen van PSV. Dat verloor van Cambuur. Maar Ajax zelf speelde ook niet goed tegen Go Ahead Eagles. En dat leverde uiteindelijk dus maar één puntje op voor de Amsterdammers. Toch was het onnodig, zegt in elk geval de trainer van Ajax, Alfred Schreuder, die nog geen druk voelt van buitenaf na wat tegenvallende resultaten. Nou, ik denk dat je gewoon de wedstrijd gewoon probeert te analyseren dat je gewoon vergeet die tweede te maken. En het is niet dat we goed gespeeld hebben, maar er was ook geen veldje aan de lucht in de zin van dat zij aan het aandringen waren of dat ze kansen kregen. Ik denk dat ze bijna geen schoten op goal hebben gehad, geen kans hebben gehad. Onze restverdeling stond eigenlijk goed. Alleen bij de 1-1 vond ik dat we iets te ver van onze man stonden op een gegeven moment. Maar goed, ja, dan nog is het niet in dat we in ondertal staan, zeg maar. Dus dat normaal moeten we dat beter verdedigen. En ik vond alleen dat we het gewoon te weinige variatie hadden in de eindfase. Ja, want je zegt zelf ook wel, we speelden niet goed. Dat zag iedereen. Komt dat door de wisseling in het elftal, denk je? Nou, hoeft niet per se door de wisselingen te zijn. Maar je ziet natuurlijk wel dat die automatismes nog niet top waren. We weten altijd dat na een interland is het altijd wat moeilijker om in de wedstrijd te komen. Nou, dat zag je vandaag ook. En eigenlijk net voor rust had ik het gevoel, we komen beter in de wedstrijd. Vonden we de tweede helft eigenlijk ook heel goed begonnen. Dan kregen we ook een paar mogelijkheden. En dan beginnen we gewoon heel goed. En daarna zie je dat het wel wat stroever werd. Feit is wel dat je nu twee keer verliest van Liverpool, van AZ. Dat zijn wedstrijden die je misschien kunt verliezen, maar je laat nu opnieuw punten liggen tegen Go Ahead thuis. Dat kan eigenlijk niet als je bij Ajax werkt. Dat zijn drie wedstrijden zonder zegen. Ja, dan gaat het hier al heel snel rommelen. Dat voel jij ongetwijfeld ook al. Nee, dat voel ik absoluut niet. Dat voel jij niet? Nee, waar zou ik dat aan moeten voelen? Ja, gemor van het publiek en zo. Nee, maar goed. Het is duidelijk dat je, als je hier gelijk speelt tegen Go Ahead Eagles, dat het geen goed resultaat is. Dat is duidelijk. Als je verliest van AZ, is geen goed resultaat. Dat klopt. Maar verder, heb je daar verder niks aan? Ja, daar heb ik er niks aan. Ik voel niet wat jij zegt. Nee, ik heb het meer over de druk bij een topclub als de resultaten even tegenvallen. Of je die meer begint te voelen. De enige die mezelf druk oplegt. Geen andere mensen. Get out, you're leaving. You're on your own forever. Hij is inmiddels 77, John Andersson. En hold on to love. Twente tegen Vitesse. Ja, de wedstrijd is beslist. Tenzij Vitesse heel snel scoort, Frank. Nou, ze hebben in ieder geval gewisseld om in ieder geval iets teweeg te brengen. Laten we zeggen, Cocu heeft zijn kaarten uitgespeeld nu. Met het inbrengen van Buitink, Vidovic. Dat zijn twee aanvallend ingestelde spelers. En Japi, maar dat moest hij wel doen. Omdat Witek er al uit was. En nu ook Manhoef, die zijn positie had overgenomen, eruit ging. Anders dan sta je ineens met vier verdedigers. En daar is deze ploeg niet op ingericht. En ook Twente gaat nu nog even wisselen. Een paar keer Ugalde gaat binnen de lijnen komen. De spits en ook Pleguzuelo mag weer eens minuten gaan maken. Van Wolfswinkel is degene die als eerste naar de kant gaat voor FC Twente. En dan zou ik bijna zeggen, mag je verwachten dat Prupper ook naar de kant gaat in deze wedstrijd. Maar het wordt Hilgers. Ja, Prupper natuurlijk de aanvoerder 1. Maar wel de man met de tulband om het hoofd. Omdat hij zijn wenkbrauw openhaalde in de eerste helft al. Maar dat maakt niet uit. Blijkbaar gaat het allemaal prima. En kan hij gewoon doorgaan en zo de vrije trap voor FC Twente gaan nemen. Op het moment dat Pleguzuelo inderdaad naast hem is terecht gekomen. En dan kunnen we weer verder na deze 5 wissels in 1 beurt. En met nog 7 minuten officiële speeltijd op de klok. Maar er zal nog wel weer een minuutje of 3 bij gaan komen. Smal brengt die bal de diepte in. En bereikt daarbij Solis niet, die al binnen de lijnen was gekomen eerder voor FC Twente. Balletje een beetje tussen de verdedigers van FC Twente geprobeerd te koppen. Maar dat komt niet helemaal goed. Door Buitink is dat. Pleguzuelo dan probeert daar Misijan aan te spelen. Dat lukt ook wel. Die moet geen rare dingen gaan doen op zijn eigen helft. En besluit dat dan ook net op tijd om niet te doen. We zitten in de 84ste minuut in de Grolsvesten in Enschede. En Twente leidt inmiddels comfortabel tegen Vitesse met 2-0. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstappen en intikken. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Cambuur zorgde voor een grote stunt. Voor het eerst in de clubhistorie wisten te winnen van PSV. In Leeuwarden werd de koploper getrakteerd op een 3-0 nederlaag. En onze commentator Chris Wobbe wist niet wat hij meemaakte. Cambuur PSV 3-0. Het is werkelijk ongekend wat zich hier in Leeuwarden afspeelt. PSV-aanvoerder Cody Gakpo baalt van de afstraffing en spreekt van een off-day. Je gaat natuurlijk iedere wedstrijd in om te winnen. En dit is nooit de bedoeling, dit is nooit iets waar je over nadenkt. Alleen het blijft voetbal. En op een off-day van ons en een hele goede dag van hun zie je dat het gewoon kan gebeuren. En dat is... dat ligt echt aan ons. En ook zijn trainer Ruud van Nistelrooy zag dat zijn ploeg door de ondergrenzen zakte. Op alle vlakken was het gewoon veel te weinig. En dan dwing je het niet af. En dan maak je ook niet die kansen waardoor je het voorkomt. En dan is het misschien een andere wedstrijd. Dan konden we ook niet meer genoeg doen om terug te komen. En dan was het gewoon de teleurstellende dag vandaag. En moeten we weer uitkomen. Lachende gezichten natuurlijk bij Cambuur. Bij die ploeg Pascal Bosgaard op de bank. Omdat hoofdtrainer Henk de Jong geschorst was. Bosgaard was na afloop blij en heeft zijn spelers voor het volgende ook een compliment gegeven. Kijk, voetbal is ook gunnen. Er waren bij ons een aantal jongens bij die niet helemaal 100% waren. En die geven gewoon tijdens de wedstrijd aan van jongens, het pijpje raakt op. We moeten nu gaan wisselen of ik moet eruit. Dat vind ik alleen maar mooi. Hè? Want normaal gesproken willen spelers zo lang mogelijk spelen. Maar wel door dit soort momenten kun je andere frisse jongens erin gooien. En die kunnen ook weer wat laten zien. Dus dat is mooi. Dat Cambuur wint van PSV is al uniek, laat staan met 3 doelpunten verschil. Verschillende kroegen in Leeuwarden hebben al gezegd dat de drankjes voor de spelers vanavond gratis zijn, weet ook Bosgaard. Ja, nou ja, ik heb ook zoiets begrepen. Ja, dat er in ieder geval een paar kroegen zijn waar die jongens vanavond gratis mogen drinken. Ja. Ja. We gaan op het aanbod in, begrijp ik. Die kans is vrij groot. Die jongens zijn morgen vrij, dus dan mogen ze van mij wel een biertje nemen. Ja, gelijk hebben ze. Koploper PSV verliest en dus kan nummer 2 Ajax profiteren. De Amsterdammers spelen een matige eerste helft. Maar op slag van rust komt de ploeg van Alfred Schreuder toch op voorsprong. U mag 1 keer raden wie de 1-0 maakt. Inderdaad, Davy Klaassen. 10 seconden voor het verstrijken van de 45 minuten is het Davy Klaassen, Mr. 1-0, die scoort voor Ajax. Ajax speelde ook in de tweede helft in een te laag tempo en zag Go Ahead 12 minuten voor tijd gelijk maken. Hey, Vin Stokkers kan misschien iets doen. Krijgt de bal aan de linkerkant. Stokkers in het strafschopgebied. Bal bij de tweede paal. En daar een doelpunt. Hoho! Doelpunt van Go Ahead. En de maker is Filip Rommens. Ajax heeft met de Champions League wedstrijd tegen Liverpool erbij nu 3 keer op rij niet gewonnen. Klaassen baalt er flink van. Als jij bij Ajax speelt, dan moet je dat niet accepteren. En dat mogen we ook niet accepteren. En we moeten gewoon meer eisen van onszelf. Want dit is onnodig en dit... ja, dit past niet bij Ajax. Ajax-trainer Alfred Schreuder had 4 wijzigingen doorgevoerd in zijn elftal, maar dat pakt dus niet goed uit. Toch heeft Schreuder er geen spijt van dat hij zijn elftal heeft omgegooid. Nee, helemaal niet. Omdat je ook, dit heb je wel overwogen gedaan. Dit heb je ook met een idee gedaan. Want je weet dat die andere sommige jongens gewoon heel veel gespeeld hebben. Dus, en het is ook goed dat die jongens die vandaag gespeeld hebben, dat die een minuut te pakken. Dat is gewoon goed. Dat Brian speelt, dat de Krilic speelt, dat Ocampo speelt. Dat is ook goed en belangrijk voor ons. Go Ahead houdt een bonuspunt over aan het bezoek in Amsterdam. Net als vorig jaar weet Ajax de club uit Deventer niet te verslaan. Heeft René Haken daar een verklaring voor? Nee, ik heb daar geen sluitende verklaring voor. Maar ik ben wel heel blij en ook heel trots hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Ondanks dat je weet dat je de onderliggende partij bent. En dat je ook heel veel dicht bij je eigen goal moet verdedigen. En ook een klein beetje kunst en vliegwerk, maar we zijn overeind gebleven. Een spectaculair begin bij Groningen AZ. De Alkmaarders na 3 minuten spelen via Dani de Wit op 1-0. En van een blessure teruggekeerde Jesper Karlsson verdubbelde daarna de score. AZ opnieuw met Karlsson en 2-0. Daar gaat hij al. Daar is hij na 18 minuten. Jesper Karlsson. Groningen begon dus heel matig aan de wedstrijd, maar kwam op slag van rust wel terug. Ricardo Pepi, de nieuwe spits van FC Groningen, overgekomen van Augsburg. Hij helpt Groningen terug in de wedstrijd. Ja, dan is het uiteindelijk voor Groningen niet goed genoeg. Toch probeert de trainer Frank Wormuth positief te blijven. Het is moeilijk natuurlijk na 4-1 iets positiefs te zeggen. Maar nog een keer, ik zie ook een ontwikkeling van de ploeg. En de eerste helft en ook een deel van de tweede helft heb ik een ploeg gezien die voetballen wil. Helaas natuurlijk met cruciale fouten. Ja, uiteindelijk won AZ met 4-1. En is AZ door de overwinning en de uitgeleiders van PSV en Ajax de nieuwe koploper. Wat is het geheim, Pascal Jansen? Hard werken, zorgen dat we iedere dag beter worden. Goed voorbereiden op wedstrijden, beschikbaar blijven. En vreselijk hard werken samen om goede resultaten voor elkaar te krijgen. En dat lukt nu redelijk tot goed. We hopen het natuurlijk nog zo lang mogelijk vol te houden. Maar wel gewoon op de manier zoals wij dat eigenlijk altijd doen. Het klinkt hartstikke simpel, maar dat is het niet. Laten we snel nog even gaan naar de wedstrijd die nog bezig is. Frank, Twente, Vitesse. Ja, 1 minuut officiële speeltijd nog. Daar komt nog wat extra tijd bij. Twente staat met 2-0 voor. En Vitesse probeert Amechtig daar nog iets aan te doen. Maar het blijft bij Amechtig. Want het lukt van geen kant om Titon serieus onder vuur te nemen. Mooi voor hem dat hij na een jaar zonder keeper. Het lijkt erop in ieder geval dat hij de 0 gaat houden voor FC Twente. Dat is fijn. Maar hij heeft er heel weinig voor hoeven doen. Nou, hij krijgt nu een bal in de diepte aangespeeld. Als je daar niks geks mee doet, moet het uiteindelijk wel goed komen. Hij raapt de bal op. En daardoor in de laatste minuut dus 2-0 voor FC Twente tegen Vitesse. Twente gaat deze wedstrijd winnen en een klein beetje stijgen op de ranglijst. Zo is dat. Want als we kijken naar de stand in de Eredivisie, dan is AZ nu de nieuwe koploper. Hij heeft 20 punten. 1 meer dan Ajax. 2 meer dan PSV. 4 meer dan Feyenoord dat morgen nog speelt. En FC Twente is dan de nummer 5. Heeft evenals Feyenoord 16 punten onderin. Ja, Vitesse baalt natuurlijk en blijft 16e. Heeft alleen Fortuna Sittard en Emmen nog onder zich. Morgen om 12:15 Fortuna Volendam. Dan om 14:30 NEC Feyenoord en Excelsior Utrecht. Om 16:45 RKC Waalwijk Sparta Rotterdam. En om 20:00 morgenavond Emmen Heerenveen. Wij melden ons weer morgenmiddag om 14:00 met een heerlijke, bomvolle Langs de Lijn uitzending. Met daarin behalve het voetbal ook de Formule 1 race in Singapore, om maar eens iets te noemen. Gepresenteerd als altijd door Henry en Hugo. Zometeen hier op deze zender met het oog op morgen. Zal ongetwijfeld gaan over Risha Ariep die weg is bij de Partij van de Arbeid. Gepresenteerd door Shaila Sital Singh. Ik wens u een mooie avond. NPO Radio 1 podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flat schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KARO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje?